إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخلقكم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مقصد سورة توبہ بیان دا آغا سلور فرقو دے چی دی تعلق دا میدان دا جہاد سر دے دری فرقی آغا دی چی طرف جہاد کی گی اور یو فرقہ یو جماعت آغا دے چی با جہاد کی دری آغا فرقی چی طرف جہاد کولشی یو مشرکان دی دویم اہلی کتاب دی دویم منافقان دی اکم جماعت چه به جهاد کئی اگر مومنان دی بیا مشرکان اگر پا دری قسم باندې ذکر کئی قرآن کریم پا دی صورت کے یو مشرکین معاہدین چه وعدو اتر شد دن جنگ یو محاربین چه وعدو اتر نیشت فی الحال او یو مستامینین چه امن یغخت دی و تعالی منور کرده بیا دا معاہدین دو قسم ذکر کئی یو موقت ایو غیر موقت موقت چی وقت مقرر دے وطرہ کال شپک میشا دو کالا سورا ایو غیر موقت چی وقت نئے مقرر شو وطرہ دلی نسکو ایک سلور قسم شو ایس سلور قسمونو جودا کام دی دا موقت حکم داو چه سور منیتان سر مقررون و کدی بیمانی نی کری پر پاغام دل که آهد کتاب سر چکم لوس کرو دو غنیتان سر پورا کری کم چه غیر موقت کم چه غیر موقت دی نایی در سلور میاشت دی سلور میاشت بعد مزی او کم چه محاربین دی نایی در صرف عشر و حرم که اعلا سر دل حجیوی شل رضی حضرت حجیبی او دیر شو دی ورپدید محرم ہوئی پس دوس رضی ایتا مولا تو او کم جو مستامینی دی ایتا قرآن بیان کن که مسلمان شقفا خا کنش رو بعد بیزای تربیر سے او دوی مالی کتاب ہو دا آغای کمونم دا دارنگ ایسا دی جہاد وجہ بیان کردوی اتا و سورت سورت پا سالور سو که تقسیم ده اول ایسا 28 آیاتونه هون فکر مشرکان طول قسمونه و در حقیص از جهاد واجه بیان شوی واشی در حقیص مونه بیان شو دویم ایسا در آیت نمبر 29 تا 37 پرورده حیاتونه پا دیکی در اهل کتاب بیانه اول کتاب و پیزده واجه جهاد بیان شوی یادا چلای اونو بالله توحید نمانی اللہ منی دویم کار اخرت نه کوي او درېم الله چې کوم حرام کړی دی هغه حرام نه کوي اکم چې الله حلال کړی دی هغه حرام حرامي اثرورم الا دین الحق او فیزم انما نسیو زیات فی القبر چې دا الله په حکم کې ټال مټو کوي تقدیم و تاخیر کوي یو کار په وخت کې ودی ورسو کوي یو کار په ورسو باندې مخ کې کوي او د دې د آیات نمبر 38 نه تر آر نمبر 90 فوری تقریبا دا دری فان دو ساتون تری فان وی تری فان ایتونو که منافقان و حال بیانی دی صفات بیانی دریش پیتا ادی تا جنگ شل خیج دی تا جنگ سنکے کافران تر جنگ پتور ہو پتو پاکو دی تا بسنکے دی تا جنگ دا چی دی دا گندون خلقو تخکارا کا دی آخو بسام شی اکسام نشنو خلق باتن بچ خلق باتن زن ساتی پرده و فینا چه اوسا ده منافقان ده جنگ طریقه را چې دای ګند د بدعتیان سره چې جنگ کې هغه دای ګندونه ښکار کړل کوته چې عوام ته نه پوښي چې عوام ته نه بچ کوي دا دریش په صفاتونو دای بیان نه هی اته حدیث کې شریعت المنافق ثلاثه یو کړی اربع نو هغه د دې اصول دي صفاتونه دای ډیر زیات دي ټول قران کې ترجمه کې نو حدیث ورته سورې د کړي 63 په دغه د نبی اسلام ژوند 63 سالو مطلب دا دی چې ټول مرسته مقابله کې داخل ګولاړي ټول عمر بدوي وي ارده اوس مشته او دا خطرناک ډله د دې د ګن ښکارا کده کا ښکار دښمن دور نقصان نشي رسولې ګر کا به دي لنګړ لنګړ دی دا مشهور دغه دی چې د کور رازدار چې کوم لنکا او حکومت هغه ورته دا غران کې چې په کور کې ګندي صاحب جماعت کې منافقې بیا دښمن ته اجازه دي چې دښمن د دور نقصان نشي کنټرول چې دا د لستوري مار دی او دا د کډیر د سپتو کړی دی چې ته وفي جنې یو دا د خپل مکا کتا کې د صفات وی یو یا دوا یا دوا سرور یا لسن او ذات مسلمان وای دا ځان د امریکا اکنی در کې الحمدلله وا او چا تر جرمه ملل استاد دې یا شاګرد دې یا ملګری دې جماعت تنظیم کې دې دوی ګور کدا صفات پکې نو ته وای چې کدا صفات د منافقت د مکه کنه ته میږي بیا لري کدا نه کنه لري کیږي اته کمزور ته تو زبیا دا دې پر قران بیان دي قران صفائی کوي سړې جوړي دا کوم منافق چې هغه سړې او بغیر د انساني نو کته مسلمان انسان د صفات لري کا یا ایو الذین آمنو و ایمان وال ایمان وال او تذکر وای کنه چې ایمان دا هو کوي کنه او ایمان وال او ما لکم سیتا لا اذا قلکم کله چې ور سات انفرو انفرو زغل ای فلار نه لک جهاد نه دی نو ابتا قلتم دران شیتا زما کیتا بیا په زما کا خو دې زما نو خو دې باندې خو دې جهاد او تویل جهاد تقابل کی امیرو کومو کی دی دا منافق لومبه صفات دارنګ امیر بو تو یل ک شورا د به سوس کی درس د دور شروع دا اشا شپګ لبره دی ا دې درا دی در منافقان صفاتونه د دادان لر کوئی غدي اخر کار دا منافق عملی اخر کار بیا منافق اعتقادی شخره کې د دې سستای دوه جوړو سستای چې ګنده سستی دا لومبره فوړای د منافقت په دې وته نه کیږي جدا نشي او نو بیا دې شي وته د دې وجه نبی اسلام سوال کو دعا به مو ته اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال الله ته پناه ور پتا تر صاحب امداد سره من الهم می داغا مصیبت نش داغی سبب نعمت دا غم نش سبب نعمت هم والخوض نی آغا غم نش داغی سبب معلوم دی والعجز دی بدن دی کم دوران کل کل سر دی کم دوران شروع شی گوڑ شی شل شی از بل سی چل برو شی نو در سر دی دین کار فر شی والکس دی کل بدن تی کی خود اگر سستی پر کرا شی تیم بانی با بیا کار لن را دی نو په ناور په تا تر ده بدن کمزور نه او د سست نه ور جوب نه او د بوزدل نه بوزدل سره کار نشي کول یری وي مړ په مخ زوکا کما تر بیا نو ور بخل او بخیل سره کار نشي کول بخیل مال لګي ام د دین خدمت نشي کوله و غلب د دین اکله کوم سره باندې کار دی ریری شي نه سره بیا ګړبړ کی نو مودیان مولان صاحبان خدان په دور باندې کار دی خيږي لس روپے باسا غنی ہے تو پیزو کروڑ روپے بوا خلی نبی اسلام پناہ گفتے ہیں چی اللہ دا غلب ہے دین دے دیر خر دے وقہ رجال دا خر کو دا غصی دے چی ما تا تی بیسا غصی اللہ ما دا ما دا پناہ رکے دے خر کو نا دلوں بے دروازہ سوا سوستی اور اس طرح سی پتر ذکر کر دے خوالف خدا 63 سی پتر ذکر کر دے خوالف خدا پیدا شو سړیو د دې پښیو مبارکه پښیو چې مبارکه دې دوه شو اخره کې ګوره چې سستی وکړه روړ نو صفات تکرار اخر کې خدا ته جوړ شو د خدای صفات په کومه کمال راځه یا ای الذین آمنو و ایمان والا ما لکم سیتا زیدا قیل لکم کرچو تویل اشتا سا افرو فی سبی اللہ زغلی فلار دا اللہ کے جہاد کے قرآن لا ویستا قاتل درائش تا زمکتا بیا بزمک خوخد دمین جنبت جنبت گل محمد ارادیتو بی الحیات دنیا آتا تو مشارشوی بجوان دنیا دا آخرانا دا دویم صفت روبی صفت سستی دویم صفت جو دنیا و دا آخران مقابل راشی دے با دنیا آخری دا مومن صفت بدائی جو دنیا و دا آخران مقابل راشی آنے با آخران دا آخری دنیا برسو کئی فما و تال حیات دنیا دنیا دا سکر جوان دا دنیا پا مقابلہ دا آخرت کی اللہ قلیل منگر لگا تو دنیا بس فائدی یا با کال یا با دوئی یا با پیندی یا با لسی ختم بچی دا آخرت دا خود ختمی دون کر دانی ما تو کامک کرنی چی دا غدیر فائدی فارا دا غدیر فائدی فارا لگ گٹ آخر کینا اور دیر نقصان کے کم بختا دا خود سو کالی فتن لگی سڑی اللہ تنفرون کچرتا تو نود ایجاد لہا یاد سب کو عذاب علیم سزا بدر کتاب تعالی سزا دردنا کا او بدلہ کی برا والی او قوم غیر قوم بیس تا سو دا تھی بنی کلک وی اللہ بنور پیدا کی مطلب رہی چیز مختاج نیم تا سا کتا سستی کے دا اللہ کتاب کے او دا دا کتاب پیدا کما چاو اس طرح پسندی بندران خرید کی دا مکی وارا او نا من دا مدینی تا خبر لانا دا پنج پیر وارا او نا من گئے پاول کے نو خرون تا خبر لانا او بیارو تو ٹھیک شو لگا او سو واقع شانی چیز مانا بکار دی دارن که گلبار والا نمانی مسالا نو چا پیرا بخن خدا را ودی دالا دید نو تمام مخکزی نمانا مانا بخن خدا پیرا کی کتو آج دا پا ما او لانا پتاندو لڑتا بلاد شے اللہ بل پیرا کی دیر کسا رمون لانا دا غی پدا خرک رانا یو سڑی دانو جدا خود چلو مادازا کن آرتا اللہ کہی دا اللہ دین دے اللہ افادت کہی اِنَّا نَحْنُ نَدَّلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَوْ لَحَافِظُونَ اللہ بھی تو با نور پیدا کر کتا جہاد نکے نور مجاہدی اللہ پیدا کی کتا رد شد عرب بیدار تو نکے اللہ با نور نران پیدا کی مولی سے اِلَّا تَنْفِرُو کچرتا تو نزغر جہاد کی دوسر دا بدر کی اللہ تا سزا درنا کہ اللہ بتاو شر بھی اب بدلہ کے براوالی اللہ قوم چی نبی بیس تاز نبی یا نبی تاز پیشان بے غیرتا ولا تدرو شام انقصان نشور کرتا دین دا اللہ تا سشی اکتا تلار نقصان ہو جی نقصان کی گنا خا واللہ علا کل شید قدیر اللہ نے فرسید بان قدرت والا اس کا پتی پتی دین لگو لے خوش شکر باسا اتا دا اللہ شکریہ ادا کھا چی خدا پاکل بے دور خر کو چون کرے دانا چیتا جر کدنیم دا بار ختم شی پتا انو لانا نپریوزی واللہ علا کل شیل قدیر اللہ نے فرسید بان قدرت والا اللہ تانسرو ان شرطیہ دے اللہ نافیہ دے خان ان اللہ دے سکی دا اگا اللہ اگا استثنائی دے اللہ تانسرو کچرتا تو نوزی امداد نو کدی پیغمبر علیہ السلام یا امداد نو کدی دین فقط نصر اللہ یقین امداد کرو دی دین یا دی پیغمبر علیہ السلام اللہ کل چرائی سے عبداللہ دی نبی اسلام آکا تھا چی کافران دی مکی نرویستا سان یس نینے دی دویم دت باوناو یو دیو یو بکر صدیقو ایدو ما فی الغار کل جو دی فقار کے ایدو قول صاحبی کل جوی اقبل ملگری تا لا تحضن مغم جد کی گئے کنن اللہ منصر دے نراولی کا اللہ اتمینان پل پدبان یا مضبوط گدر فیول اخکر گوڑی لم تراواتا تو نولی دا غیل را او گردوالا اللہ کلمہ او گردوالا اوکم دا کسان چی کافران دی از صفلالان دے دا غیل اگا اوکم چی دے بنی سو گرفتارو جا بمرو اگا اوندشن اوکم دا اللہ یل اولیا آغا دے اچھت اللہ اید بچکو میں بسا بچا واللہ عزیز حکیم اللہ دے غالب حکمت وادی غار دے چرا دا نو بکر نبی صاحب دا نکی نبی صاحب دا او بکر سیدی و دا ناجی نا اور گئے لکھ سبر کئی دا دن نظمہ چی سپائی کم مطلب دا غداو کا دن نا پا کسا نقصانی شی سمار وی لڑامی سبل شی چی بس کرا نقصان رکھے چی مار رکھے دی تو ای دا محبت ہو دا غا ایسار دا غا نبی اسلام باہر فات کردن دا لڑا اگر خط صفا کا غار بیاگی کچی کمی سوڑی ویدو سے او سادر ہو دا سادر را ٹوٹی کٹکی پا سوڑ کور مندی چرا کدی کچر دا مار رہا ہوندی دی سبس شیپ کنی نقصانی چی آرہا ہوندی چی نبی اسلام تو نقصان رسی چی خی صفا کا تیرا دی نبی اسلام چی دن نلا دیر ستڑو ابو بکر صدی کین آسان او نبی اسلام داغ پری پتون بانی بالخ نبی دا وګر زید پتون باندې سر ورو سر کوله بالغ او تر کوله سر سر ولا گو د شو بل غار دا ټول سوري بند شو یو تر گو د خدای کار تا وره یو سوري کولا پات شو زکه کپڑا ختم شو نور بیا ونه نو پاګه وګر زید خپل پوند کی خدا هغه کې مار دا زناور شي ک ماری او ک مرغی دې چې بند شي دوی به وتل غواړي دې دا غمار راوته ته په بودای خو هغه تنگ شو خیر هغه دل په ټک کور کو او ډیر خطرناک مار دوی چې مارو دل ټک ور کو د ډیر پهلوان وړي دغه کلکو خو بار بیا د سترګو له بروان شي ادب اسلام سر خو پروت په زندګانه دا غوا دی دوخ کلاړ نبی اسلام په مخ مبارک سورخ کولی وخ کې وسو په سورخ کولی ځای لاړ نبی اسلام راویش مالک یا ابوبکر او بکر صدا لو شو او ته لو دیو تو لو دیو تو یا رسول الله څه شي شي چلم نو نبی اسلام را دا کوي فتفل رسول الله اسلام نو نبی اسلام په تو کانو لا ګور فدا و ما یجدو یا ما یجدو دا کم درد چې ختم شه په الحال ابیا روح تو وزیر ذکر کوي وکال سببه سبب موته دا د مار لا چې چل جدا د بکر زیری په سبب مرګ ورته د دې د لاسه کار په کار به غذا بیا خوږېدا ډېر خطرناک مارو آخر کار بیا غی نه مړ شو فاتم شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی دغه غار کې کله چې کافران راغلي دي انا غی وایي چې دې کې وایي نو الله پاک دی وایي ده بجنود لم تروها الله جولار راولېږه اگر جولا پی جار واچو اکونتر راو لیکن کونتر پکی سورے جوڑ کا دن نی پاگا جار واچو دا کافرانو چاہوئی چی دی کنی ابو جار دن پاگر رو یہ دی کنی بس کئی گا وی دی کنی چوئے دا جار بدا سے ہوں دی کنی کونتر دا خکار دا تھا وی دی کنی شدے او دن نچے ابو بکر صدیق کو کتا دی خبی خکار دی ابو بکر صدیق نبی اسلام تو ہی چی اس قالا اید یقول صاحبی اگر تو چی یا رسول اللہ خدا دی گلے کے سر راکا تنگ بوئی نی نبی اسلام دے لا تخت لا تخف و توی نوی چی میرے گا دکہ یر پخ پر زان دی سڑی او خود ان پر ملگری باندی تیر صحابی تی دا خدای فا چی دا بکر سی دی کی یر پر زان نوی لا تخت لا تخت زن اگر دا اگر غم چی کم اگر پر نبی اسلامو چی دخو سشے نیم ازا کمرشن سیس خبران نا او کدے مرشن تو مشن ختمی گی اگر خود دیر عالم ہو دیر کوئی پا دی بات ناگر سر دا غم نبی صاحب تا لا تحضن ان اللہ مانا اللہ منصر نو اللہ دا چلو گا یو ذلی دا بکر صدیق درجہ لگو گو رہی یو ذلی عائشہ رضی اللہ عنہ نبی اسلام باہر رو دی بوڑا باہر رو اجبار عائشہ رضی اللہ عنہ اوکا تلنو ام المومنین نبی اسلام ته چیا رسول الله دور امر باندې چې ادا ته خولي نو نبی اسلام یې اوشته دا یې مطلب دا و چې رب بکر صدیق دی وی څوک دی یو عمر راشد لاندې مړه یو مونږ شو وی ولې شي وی اسې وی داسې چل خوش وی ما وی ته بچ بکر نبی اسلام ته خبر ده بکر دو عمر فاروق د ټول عمر امر تر او ځای کې او بکر صدیق چې ما سره کومه دریش پی تیر کړی په غار کې هغه کې دی ویش پی عمل تر رسی د دې او عمر فاروق به وی کاش د عمر ټول عمر د امر او بکر صدیق والی خدا یو دریش پی چې یوش پی مان را کړ دا یوش پی چې فضیلت چې دریش پی چې یوش پی مان را کړ شي دا د او بکر صدیق فضیلت او الله یقول لصاحبی ابو بکر صدیق صحابیت چې کوم دا قران ثابت ده دغه صحبت د قران ثابت ده څوک چې دغه ثابت انکار کوي هغه کافر ده آدم تمام صحابه کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا سوچ کر لگا زبر را پاسی شیگان خوش آ رہی وہی میں نے وہی اپنے بڑوں کے فتاوا میں دیکھا ہے یہ مسئلہ کہ تمام صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا صحابی تو کافر تو زیادہ اب بکر چلو صحابیت کی نا تو قرآن میں ثابت ہے خدا والے شیگان خوش آ رہی اگر کہیں بل ترکہ خوشحال کا کہنا خوشحال اور ترکی ہوئی رہی صاحب بدتی والے کے خود ملک کے کتوٹی رشتے سے تپوس رشتے دے ملک کے خوفوج پر سموایا اور قائد اعظم پر سموایا کہ قائد اعظم پر پٹو بہ کر خراب کرنا چاہتا تو بس پٹو بدتی ابرا دا باقی خدے پر سکھاندل کا خیر نہیں منگ دانو قائد اعظم دے ملک کے مشر تیرشو یا خکڑی یا بد تیر سا جاتی اور بکواس سے سڑے کئی ندی پہ کارو مجھے خواہ قانون اگر پارش نے کہنا لیکن نبی اسلام نے پار کر سکار سے کہی تو کبھی آپ رہتے اسے اس وقت قانون جوڑ کر دے تو چیز خود ہی ویشی انگریزان تو خوشحال ہو فار بھی ادا ہوئی وہی ڈاکٹر ہوئی جنہیں لیوانے دے دلی ونی سرٹیفکیٹ راوا دی نو بس بیا کاذر کو پیغمبر دا لی ونی دلی ونی ختم نہ کوڑی چی پیغمبر دے کاذر کئی دا لی ونی دے نو چیو کاذر کی اگلا پروٹوکول ور کشی امریکہ بو دی التا اول تا کہ غد وزیران نو چت جون تھی رہی یا انگلی دی بو دی وزیران دا اگد وزیران نو چت جون تھی رہی مال دولت ہر سر تھا اگد دو ارتڑے وچ ما پیغمبر تا کاذر کر دا خدا مشن دے حالانکہ پیغمبر اسلام تو نقصان نہیں شروع ہو دے کہ پیغمبر پہ سڑے کے اندر کئی منگا منگ پہ خفا کئی امنگ پہ تنگ گئی کہاں ادا وجہ ادا چم پیغمبر تو پلا اس پر قتلی دی زمن غاب سم خارے تے پیغمبر اسلام خلاف دی انا اللہ منگ اس پہ کئی پدا طریقہ لیکن مسلمان پڑھ کے تو نبی اسلام محبت د پلار دا ہر چن زیاد تے کنا اگر جمع دا بدل کھزو نہ محبت دیر زیاد تے نو دا پہ اللہ منگ اس پکے زلہ کئی چھ منگ عمل لکھو دا پدر گا محبت ترکو و جعل کلمت اللذی کفرو او گردور اللہ اکم تا کافرانو لاندی دا یوکم اگر یوکم کر دے بندی تو اگر لاندی شا پورا نشا اوکم دا اللہ اگر اچھاتا واللہ عزیز حکیم اللہ دے غالب حکمت والا انفرو خفافا دے قارن اس بیان منافقان شروع کرا تو دی میز کی جہاد تا ترغیب اور کئی رائے اڑا اشارہ دیتا گئی جو منافق جہاد نہ کئی فی سارت کئی دے بابا یہ ہمیشہ بانی کے کل بھائی بدن میں دیر غٹ دے نشب تے کل بھائی دیر کمزور ہے مدو صلاح شما آ کل بھائی سوادیر سکا نشتے کل بھائی خضب میں ایوا دے دا کل بچی میں معشومان دی او کل بھائی او بانا کل بھائی او بانا تو دین رہ کے دے منافقان قبانی رہا نصدیخا ان فرو خفافانا از غلی پلار دا اللہ کی خفافانا کسبکی و قدرانی کبادان نہ رہے دے امبازی چی امیر اکل دے با اکو درود دے دے کر دے دو نہیں امبازی جمعات کے نازو کتاب رہوا آسا ان فرو خفافانا سے قارن او دے اللہ پلار کے مستری اشتے ہو کنشتے چشتی پلار جو رہا کدا پی دوارا سے بارو گو پسن تو خر بچے رہے ویدا مخ دنگلی تکنے ہو جائے دو بھی امالکم جائے دو نو ہے ابھی سارے ہونا چاہے چی بھی سارے کد بھی سارے اشتے ہو کنشتے دا ہو جا سارا تا کم دا سارا لگ زاری بچے دور لی تحریف ان پھر رو خفا آفانا جمعات نو دولو دا گا دا قاریان جمعات نا ان پھر رو خفا آفانا غلی پدین دا اللہ کے که سپک او کدرانه سپک یعنی که بادان نه ره ره او که غطه زیبا سپک و سرلیشته واسه قارن او که نیشته پیدلی اون بده خفافن که بیواده واسه قارن او که واده واله خفافن که بی اولاده یعنی اولاد می نیشته او واسه قارن که اولاد واله خفافن که عجزی واسه قارن که مالداره یعنی یو بانه پیو بانه واله پرینو خدا خفافا کبھی وصلی وسیقانا کو وصلی والے په هر حالت کې بده وجاد بیا مالکون اجاد کوي په لګور د مالونو او کړلانو فی سبیل الله په لار الله کې ځان کوم اول مال راډیو ده اول مال راډیو کده مال ضرورت دی دغه چې مال نیو jihad بسن کیږي اصلي ته ضرورت دی دوال غریبانان ملګری ایسا اصلا دی مجاهدی زبردست ویسا اصلا دی نو اغیر فار ملگری و بیا مال لگی دارگی مال با جهاد ارسو کولیش بودایم کولیش دوانیم کولیش خدم کولیش دای مخی کن درم دا اشاره دیتا کم سر چی مال نلگی با جهاد سو کی دیو جنی اول دا مال دا غرانو چی مال او لگی چی مال لگی بیا دان لگی جو تلی مال لگی بخی دی پدین باندې ابا ته چې پدین باندې مال غټي نو بس jihad وکړه وجاهد بأموالكم اجاد کې په ګول د مارو استاد په او په کړو د ځانو استاد په لار د الله کې ذالکم خیر لکم دارنګ دا کار ور استاد فار دنیا د اخرت کې چری تاسو په دود کې لو کان عرض قریبا کچری سفر دې وسفر قاصدا او سفر درمیانا لتبو خامخا تافت را دیستا اتباع کئی بیا دی جهاد لا دا درم منافق دا منافق صفت دار ہے چه سفر آسان وی اپا کی عرض دنیا سامان ام پا کیسان وی چه غریبت ملاوی گی بیا سر دی ولیکن بعد بعودت علم و شقا لیکن سخت شعر پدیبان سفر ولیکن بعد علم و شقا لیکن سخت شعر پدیبان سفر گران شعر پدیبان سفر پا دین کی دین کی وطا بیا گران را چپک پیسی نوی حالا کوتا امامتی دا پا مندول دی کوئی چی امامتا که پیسی نوی نوی نوی را کوتا اج در تا لگ قرآن پیسی نوی پکی بیا وی خواه او کنا فکی نی لیکن سخشل فدائی بانی سفر شقا سفر پا دین کی دین دا پار پا پیسی نوی لگی دار منافق سرورم سفر و تخلفون بالله ذره چې قسمونه به خوري په الله باندې وای با لوی ستانا کچر زمون وسره سي دي دروتي بو تاسو ترا دای پینځه صفته به قسم پخته نه پی به خوږي کی قسم پخته ده طاقت به نشته خېټه به خوږي یو د کون انفسام هلا کای ځان خپل ځان چې جهاد نه کله منافق منافق ټول مرزان هلا کای دغه جهاد نه کړو کافرات براشي لکه سوره بقره څو فتان کتاب لته وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بيدك ولا تهلكا اما لوگ فدین دا لا جہاد شی اما لا کوئی خپل ځان دا اما لا خپل ځان باندې اما لا کوي نو دوی ځان لا کوي چې جہاد نه کوي نو کافر به زیات شي دورور به شي لکه نن سبا نن سبا وګورئ کافران راځي پیدا لکه په ګیدارانو باندې راځي راځي لکه په چرګان باندې پیشو راځي د شت راځي ولای ته پتا چې هیڅ اس کې نه دی جهاد نه ګرځ برګار دی یا یو د کول انفسهم ولا يعلم انهم لكاذبون الله پورې چې نه دی درو جن دی دو صفات درو درو جن افلان کلمات تلاوم لری دکی الله ستانه مصیبتونه دا جمله دعایه ده دغه سره وای اصلح کلا دا معنی چې ګره بیماری الله تعالی ستا اصلاح کی یا عزك الله الله تعالی عزت دان چې عزت عزت یا يرحمك الله دا معنی دا چې ګره هغه سره يرحم چې ګره هغه باندې رحم نشته یا سلمك الله دکرګي افل لون کا دا جمله دعایه ده دا نه چې نبی صاحب ګناه کړو دا لری دی کی اللہ تعالی مصیبتونه یا لری کړی تا نه الله ګناونه به بشارت دیو که سمې لری کړی دی الله تعالی تکلیفونه لماد تلاو ولدی جات کو دی منافقان ته اشاره کوي غزوه تبوک ته هر جات چې نبی صاحب کو نو اعلان به نکو ورستو ملګر ته پته ولګیدا یو څو ملګر تر به مشوره وکړه بیا روان شو لیکن په دې جهاد کې نبی اسلام اعلان کړو او ټول جهادونه چې نبی اسلام به ته نو معروف لار به پرې خدا په بل به تجر لار کړه دا ناس دی غي مثلا په دغه به عمله کور په پبو په روډ باندې ته دا د وتاو چې په کوارټ روډ باندې د بلې غړو کې راغی دا نبی اسلام ټیک ټیډو دا نبی اسلام هغه حکمت عملای وي واشه لکه په دې جهاد کې نبی اسلام اعلان کړو ټول بزو نو په دې کې بعد خلک راتله دای به جی دغه کور کې تکلیف دی چا به جی بچی بیمار ما شو چا به خدای مې نوی نوی کړی دا اچا به کور مې بالکل نه شاد په شاړو کې دی چا به بل سي چا بل سي نبی اسلام به ځخره نو الله دې دا څو کړو دا خود منافقان معلومی دو ٹیم اس کا نا لما دن تنا ولی جازت کو دیتا ندت لو نبا دی کوئی جازت دا حتا لگی دلے پسوانے نبا دی کوئی جازت تا با جازت نور کو حتا تبی لکا لذی صدقو تردی بود چی خارشی ویتا تا آقسان چی رشتی دی اپی جازت دلے دوی در مجد اندی خواتیم نتلو پوچی تاو تاوی چی خواب پادشا استا هغه خبره چې کوم دی هغه په پربانه جو باز ما ته نبی اسلام چې پدا پرده دې پیرا وستا پرده دې پستل را وستا تا به چې نه ټیپ وځي لکه امیر زدي کې چل خی چې کله کله وسخ ځای دو امیر سے به بعد خد اجازه غواړي وانا ما ټیک برا دې او ټیک پتر دې ته پورنا سي چې تو ته وای چې نه باندې خیر نه دا داغه به هغه ذکر ته ودو کېدو نه کار له خود دې موږ ته پته ډیر کسامه ته دې کس پته لګي نو امیر سے وته ویلي زه خیر چې کوم چا کاری کنه هغه غریب پد دې دلای نه ویلي چې دا کده واده خلکو کارونه بداتي چې هغه کې دې شي چې پیریشي کې دې شي چې نقصان ته ورسي دا وی دا خیر نه واجه کوم دې دې دا هغه چې کوم لکه د جماعت هغه ارکان نکلا ځان ته کله کار کوي نو چې نه بجې شي د کور ته دی بیاس خو دا کېدو لري نه بجې لاړ شي کور نو دا بس بل کوي چې زه د دوا چې شروع شو دوره د ما سینه ټیک نه او تا ته باندې د سړې سینه خراب وي او پوز بند دی د خبرې کول شي اج په لاس بیٹا خبرو کې دا غړنه دی په ایمان نو زه ستاره دې ارته لګیا یم پیدش په ګټ دې لګیا یم نو په کار کې ما هم چټي کړم او دای بزی کور دا واړو څنګه بچو دم واړو واړی ادی بلاړ شي ودب شي ادی خوشاله یتا دا د منافقت صفات نه دی بس کار کی سبا نو امیر صاحب له کار دا ته حالات کوی نه نه دی نه بس پته و لګی ٹھیک ده دوی چې کم کسان دی اې نه دی پورا نو هغه د سړی جادو دی نه کتر نو بجو دا کې د قران دا وسه کسړی دی دا خبر ده قران چې د عمره عمره رټول زینه د عمره ربیع راځي دکان ته الله ته وجوله یا نو کاراله چټي واخله کنه دا په کال کې او ځلې دا ټول مرخلي چې نو کاری دی خطرناک نه وای ما چټي راکه بیا چټي واخله یا دکان ور خپل لې نو دکان ته تللې چې در خلاصي ما دې اسب دکانو ما دې ګر کولای پرو جو کې څوک سار کې څه کوي دکان نه کوي نو دا د امیر ته چرخی چې امیر صاحب دا تجارت په نور کې چاله دې خو ستاسو اجازه ده غلطه فائده اخلي نه به نور کو اجازه ته حتا تر دې پورې چې ښکار شوی تا ته کله چې رښتینی دی تا په جندل دروځو نه دې خواتي مزي تو ته نه نه بده دې باسي بل لاړ شي بل ته وځو ته خط خلاړې ته ما دې کړ جماعت ته اوس ولر کولم نشي کته ته ویلې چې نه به خیر تلې شي نو را بچی نا وقتا بیا منا بچی دی آداز بایی او دا بلد دیکر خوم نکنی لا سعدو کالا دی نرمین بللہ او دا دکر کئی چه اجاد با سوخ واری اجاد با نا غواری اجاد با غواری تانا کتا چیما راڑی لا سعدو اجاد با نا غواری تانا کتا چیما راڑی فالا فرد تنے بانے ایو جایدو چی جایدو کی فلاگوال نمار دنو پکارو زاننو والله علیم بالمتقین چاک جیمان پا اللہ پا پیغمبری او جیحاد نے جانت نواری تو دا قرآن نے چیجات نواری دکی ایمان پا اللہ پا پراد رسطنہ اشتے سا انما سادو کاللہ دینا یقین اجازت بغواری تانا آقادان چی ایمان دراری پا اللہ بانے دا اتم سپت دنی سڑی پا اللہ ایمان نشتے او پراد رسطنہ بانے ورطابت قلومو او شک کون کی دا جلونا رکی شک دے اچیارا نا جوڑا نشو ایر خراب نشو پاو پیره به بی ترددون دای په دې خپل شک کې متردد دی لالات واقعي فی وی د شک په دې کډه کې د ګردی دای په دې شک کې بالکل در نه تللی دی لازم سی بس ولو ارادو خروج بل سی بس اگر جرده اراده کړو د وتلو لعدو له دتا خامخا تیارې وکړو دیره تیارې خدو کې دا دې نشته چې ایدا الله سبحانه وتعالی شي نه وځي ایسو الګ دای تقریبا ډیر دی ان دې توار په باندې سړی کوری بیا ابا سړی درځي چې جو ایو توي ګور زر برا دی لیکن ټیم ته مخ یو یو بده دی ا دې سړی دې کور ته راځي د کې دوله دې اراده هم نه کوي منافق اراده هم نه کوي واځي د دې اراده هم دې تنګي ولو ارادو خروج کړه قران په ذریعہ په طریقه باندې سړی جماعت جوړ کړي نو خیر لګ به کسان شل دیرش بھائی اجت سره ستوږه دروند دا شل دیرش کسان چې کوي دا ډیر کار کوي اګه ته دا څنګه زارته په کې کار ولا دا ګن بلا بیا ته کوي ای دور سستي اګه چې تکړه کسان یې غو سستي چې کوم دا ګن بلای دا بی غیرته سوس چې دا لری شي د جماعت کول تلار کول شي بیا خکار کیږي به ته دا ګور خرګي دا ګور دا خلی مشایخ دی وای دا غو کوم زما د ورکو اده د شیخ سره چھٹی چیلی لگی چمری لگتی چلی نه پری او کوی چې قران نه وای نه ساجی به ودی خاله دي نه غي بیا دتل بیا به سرټیفیکټ واغسته سرټیفیکټ به واغسته هرغه چې زه بیمار سبې کړې ما ته ما واخلې چې نه پری ظالم ولو اراد الخروج او که چېرې اراده کړې دوه ته لا عدو دا غي نه لا علم الا لا علم ورک دای کارونه من تخکاری خره د معلوم دي چای ډیر کار دی الله واسه او چا چې باندې شادي کړی کړی دا غي سم دیشته از سره د کوي په دې کوي دوه وایي استاد شاګرد نو اګه بعد خر وي موږ شیخ نشو قران شاګردان بلګری د سوري یو دیشته دا کوي کار دا بس بلګری بلګر خو هغه چې هغه د مشه نو چلی مشه دیشته ولو راځو خروجا هغه دې راځه کړو دوه تولا دوله او دتن خامخا تیارې وکړو دې تیارې دل به تیارې کړو د وخت نه دکان له به بندوبست کړو نو کارانه له به بندوبست کړو چټي به غته وغیرہ ولیکن کر الله بیا تا و لیکن بد وګڼا الله د دې پور تکول دا اهل نو دا الله پور ته دکړو فثبت او دخیل ور دی رجان دا دول سم صفه وقیل اول چې کینی سره د ناستو د خد شي کې لپاره لو خرجو فیکم او دا ذکر کوي کړي تاسو سره لاړ شو کړي تاسو په جماعت کې ناس در سره ناسي دوی څه ګټه خو نه کوي دوی په نقصان کې فرې چې لاړ شي نو خدي کنه لو خرجو فیکم کچرو او دې نه پتا اس کې یا او ته په دغه غړ باندې کول شي کچرو دې نه پتا اس کې ما دا دوه الا خبالا زیاد بد کی تاس کې مگر فساد بلګری بچنګي بلګو ته بہت وسه ورته استاد پر خبر کی ملګر په ته خبر فلان کې دا زوی ډیګری دا څوک دا دې ارزم سی ون ولا او دخل علیکم اخاوها کی بدی په فساد کې فساد شر اتا نو غم جوړ سوار سم یبود کو فتنه لټه استاد فار شر د فلسم سی ون او فی کوم سبع عذرهم افتاد کی جب استاد دي فار کفارو دے بس دے بجرسی کئی چستا چاہتر نہیں لگیا تا تا چاہت لگیا تا بھئی سابار کی دار سے اور سابار کی آسے ہوئی واللہ علیہ ومیز غالبین اللہ پورے پظالمان و بانے لکا دیم تاول فتنہ من قابل تو اکثر اللہ ٹولو دی شر ستان فار من قابل مخ کے مخ کی شر اللہ ٹولو لکا غضو اگوت کے اگر بندری تو کتان لڑا وقلبو لکا الامور اور ان کڑو ستار فار کا اوٹا کڑو تان فار کارونا ملګرو کې سستی راوستو حتا جال حق حتا کې چې ښکارا شه و ظهر امر الله او غالب شدید الله و هم کار یو او دای بدګړی غلبی د دین لره و منهم من یقولو بعد دی منافقان آزو دی دا لقدیب تاوکر نتوال لسما قل لو لکا الامور اتا لسما و هم کارون دو لسم صفاتو و منهم من یقولو بعد منافقان آزو دی چو ایزان لی اجاد راک ماتا ما مبی ایجی و لا تبنی تینی ما گرد که ما چو اغه زمانہ کې منافق او نبی اسلام ته وی چې جید خو دې عاشق مزاج ما جد ابن قیس یا ابو سوکو او کذا ته لاړه ما د تبوک د روح خدای ډیر خېسته دي ادا عاشق مزاج او دوه تر دې کایلا ته دې کای په مصیبت کې واره ما د دې کړه چې یاد په کار کې ما د بچر د خلکو په مونډ شوې ما ارته به خراب شي دا به غیرت په کومو انو د نبی اسلام مخکې دا خبره کول کړه بعد کسان دا شادی بعد کسان دا شادی چې غي یو دغه را سیل و را سیل د تو مجبور ته مال یو سیل را وی ما و بیا او ته پک بادي یره ما و بیا د ډیر تیس سړې ما اتا د گزار کوي اذه گزار کول نشم چا به سویل ما ولته دس تیس ته بدن ځان امکان کتلې اما دا دا ته په بیا خجی ان دې وای دا خجی مدن ادا د منافقانو کار دی همیشه رب و من هم یقولو ابا دی ناسو چی وای ایزان لی اجازتو که ما تا دنتلو ما تا وای چی تا مدن خیر دی ولا تبتني اما گن کی مب مبتلا کو ان تب چر تک کیس کیس بمی کڑی ان ثواب نو عذاب دیر کڑی جی الا اپن فتن تقتو خبر دا ف گن کی غرضور شو ایقن جانم لمحرت بالکافر خام خرا گریو کر کافر چتا جہاد نبانو کر جہاد تری جب گن کے بغور دے گم گن کے غرض دے دے چ جہاد نہ دے اگر دور گند بنی دا اسی تک گند کے پریوت ہے وَإِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ اَقْلَ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ خام خواہ گرم کرے کافر آن لڑا این تسیب کہا تھا انتون کورتی تاتت خوشحالی تسو اہم خفا کی تا دی قرآن مجید دو دوبار پروپراتی دی کانسی تات مالی سیبنا داوار سیبنا چی کم رائی دی کم رائی اور سے بیٹھ رائی الا فتن سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين ان تصب كهاتان تو تصوم طيب 21 صفات كورتي تا تا خوشالي نو خفا كده دا چې دا صفات پکې د مکه کمی دایي نو دې چې ځان سره کې کنه نو که خوشحالي راځي به خفه کیږي وایي ته دب کا مصیبتون کوره دې ته د مصیبت نو وایي دې قد قدنا بر من قبل په دا اکثر عمل کرو مونږه فرایض مونږه عمل کرو فرایض په لمان بوخه امر راي اخر نه امر مونږه ته پتو کنه چې دا چل بکیږي من خود وقتا نا پویو کر چی دا دا کار غلط تے نزل آگڑا ما ویا تول لاؤ آو کر دی دے وام فریحو او کر دی دے پدا تیر دے خوش آرہا خوش آرہا دیر خوش آرہا چی ملگور تو تکلیب رو دی وہ اسم کار شوتا دا دو اسم سفر قل لن یسیبنا الا ما کتب اللہ لنا واہر گرد میرا سیک منتا مگر آگا اغه مصیبت چې مقرر کړی الله موږ نه فارغ هو مولانا دا الله څنګه ماوي دي وار الله پر توکل مؤمنو اف الله باندې ځان د اوس پر ایمان وارا محمد بن عبد الوهاب رحمت الله علی دی عربو کې مجاهد تیر شوی دی یو 200 کال مخکې دا اوس چې خلک کوئی وهابیان دا وهابیان ته نشته خلک پوهه کوي هغه محمد ابن عبد الوهاب رحمت الله علیه دا ډیر لوی عالم تیر شوی، ډیر زبردست عالم تیر شوی، خو چونکه شیطانانو مقابله کړې د دنیاي انساني شیطانانو بدعتیانو ټولو او جهادونو سره کړې، دیو جن خلکو بدنام کړل چې حق راځي باطل بیا بل فرار کړی، او خو پوهیږي نه غریبانو نو قسمه قسم پتوی او ساسه پیدا خلکو کړو چې دا دا دی او دا هغه دی دا هغه دی، دته ډېر تقریبونه رسېدلي د مولا دی، هغه مولا چې هغه هم بدعتي و، ارونه و مشران هغه هم ټول بدعتیان و، دا د خدای کار او خدای پاک په رحم کړو دی چېرته تللی مدینې ته هلته صحیح عالمان کتلي نو هغه یې د تعقیده سمه کړه، بیا دې تللی دمشک علاقې ته هلته کې د صحیح عالمان کتلي موحدین مطبق سنت و د دای نه علم حاصل کړه، چې وفات را کلي ته کلي کې بیان شو، اول پلان دشمن شو، بیا یې رو دشمن شو، آی به اور ټاکو ولکه دوه مصلف رو آخر کار آی د کل نو شو، بلکې مړو اخیرا کې بیا رو مړو زده د کل نو وته دلار ګرځې دبا اما سره به کور په کلی د سندران خر فرد کی دو په یو کلی چې بل اړه په سره یو کړه ګولیان به خلاف شو، خدا ته درار نکات به سره شپاګته به سره د کل نه لس به تر ملګری شو، الته نه به وته آی به شړ یو ځات ته دې به وته دوه به دا اواز کو چې لا یصیبنا الا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فلتوكل المؤمنون، په تر کې ګرځېدل ټول اخر کار الله په مهربان شه دا اوس چې کوم سعود آل سعود دي د دې بشر دغه دوم سعود هغه تر بل ګره شو، بیا جهاد شروع شو، دا نه بعد بیا د بل ک دی واغست ډیر خلک وتا ته په دې نیټ کې ګرځي امره ما کته وی چکری زاد دا پیدا کرو دا صورت بد زدرم خبره یو دور لی ولی اگا پسی اترای دا بدا خبره کئی دا گریزان را پیدا کرو دا ترکو اس خلافتی وی خطو اگا سا خلافتو اگا دا شرکیات و کبریات رڈا کرو اگا دا نده ختم کرو دا خود صرف دورو که دا خپل ملک دی دا ملک دا کبزه کرو دا غی نیلی رکر ولی نیلی رکر چیلتا که پا بنا زیارتونه جوڑ کرو په مکه کې په مدینه کې دور زیارتونو چې دور په پاکستان کې رښته سخت شرکیات او کبریات جاری شو، دې سړي د رفات د ځای مقابله وکړي ا دې نه بل کو هغه څو درګاو نه ختم ډیر درګاو نه دی بکا په زادو ور بریان سو بده بعد یو دغه وباسي د حرم شریف په دې تحفظ کې سراوادي جوړو سو باسي بریلیان او شګان ټول یو ځای دي تاسو به لیدلې په دې بلکې کال کې اوتو باسي وای دا موږ دغه چې په حرمین شریفو کې دغه ناکو کې د لوی لوی اولیاو دغه دی غردول دي ګمبته دی غردول دي نو دې بلکې یو فاټي د هغې ځان ته اهل حدیث وایي او په بیانو خوشحالېږي د اهل حدیث دوم چې کمه د دې لږ نظام وي خوخه ځکه هغه وخت کې دی ته هغه وخت کې د توحید مسله چې بچا کوره هغه ته به وایي بي انګریزان د مشهور کو لکه شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه سید احمد شهید رحمت الله دا انګریزان په نام پر په دغه باندې دغه ورو ته دغه مشرت چلی ده د دې مشرت ته چلی هغه د توحید سنت بیان کو د توحید سنت کو هغه جیات کو د جیات کو د انګریزان د دلته کې د په نام پر په خپل ګلیانو باندې چې تا دې بدنام کوي دا وایي دي چې خلک دې دلري شي ا کوي کانګریزانو بوریانو فزي یو سل پتو په شو در کافران دي دار یا کتابو دمشته پنج پیر کې په لایبرری کې کتاب موجود دی چې سل بوریانو کوم پتو کول کېده کوم پتو کړي وی چې نه کافران دي یو فتو رمای فتو کېدا چې دی عوام ته قران خي ا دغه عزت خراب دی دی یو علماء سپکی په دیوانه چې عوام په قران باندې پوه شي دا رمای فتو وا او ته پنج پیر د کتر دلاره بولار سے تو ہے وا کتاب تو خیر کتاب دیو یو دغه دغه مهرم لګر د خطو د دغه راغه سره پنځه مزدور د پلان کې سره راغه او غدا بیا نو کچې کافر نه ما دې د دا کار کړې ته د کونډې را سره راغه ته کراوټ را سره راغه پلان کې د بدران سره راغه د شد کتا تو د اړین په شو تا دو هغه د وهابي لفظ دغه ځان پیدا کړو چې جواب توحید بیانو دغه وهابي ولا کېده دا دی خلکو له توحید اواز وکړو دی غیر پلیدو نو دای ته جوابیان وي نو دای په ډیر خپه شي موږ ته جوابیان وي نو دای انګریزان ته درخواست ورکړو ما به دوسیه بیٹھاوی هغه خط داغه موجود دی اوس په کتابونو موږ سمجھته هغه کې وته درخواست کې جیبو غستار ټول ور خیرخواه تیر شو مو غټول ورسره خیر وای کړ ګور په غو 1857 کې کوم غدر دی او ته غدر وي الګي جنگي ازادي وا غدر انګريزانو ولا نو ورک غدر دی بغاوت پردیس سره ستادي کور تراشي دا کور ته نه قبضه کی امم دا خلاف دا غدر نه بغاوت ته بغاوت خوې کړل نو غدر بیا نو دی هغه ته غدر وي انګريزانو ابولیان یو دا غدر دی دغه خلک دی وایي کوم سر دی خدي نو تا تر خود خدي تا له بيزي درکې مولیان بیا په توګه غدر دی په دوه طریقې چې په غدر کې ستاسو پلان کوي می ما چوا دا هغه موږ نه بچ کړی ځان تر موږ کور کې ساتلی او بیا موږ په حفاظت درو ټول نو له هغه کته ته موږ درنو کوي یا وړي نو ستاسو کوم فواده موږ له دې حدیث ته درک کړي وی خا دې شو نه دا له دې څه ولا یو ورکړي خاله کتابونه موجود دي بیا چې کړه دا غي د سعودیا والو زور شو نو دې بیا ځان مشهور دې موږ بیا الان کې دا وهابیان دي ګوزار په کوي وهاب عبد محمد ابن عبد الوهاب بل هغه نو وهاب دی دا غو محبت دی د فلار نو عبد الوهاب دی هغه بنتی او غفلار دی خدای ته محمدی ول نه وای دغه چې نبی عليه السلام سره نسبت راته او دا خدای په دې باندې کافرو د بنتیانو په دې باندې نو که محمدی و ته وینې نبی اسلام بي عزت پکې راته دو وهابی او شروع کړو د فلار نو باندې لکه ويره وای منصور پدار کا منصور پکر پدار منصور کو پلار دے حسین بھی منصور دے حسین ویل نشی دکل شیگان کو تھا کی حسین خدا غیر دے شیگان کو رو بھی وہ منصور پدار کا منصور پدار منصور کر پدار شو پدار شو وہ حسین دے آقا پدار شو دکھو چاہتا خدای توب دعوا کرو یا در حق ادا غزمانی حق پرست علماء و پاقی مانی فتوہ کرو ابیا بادشاہ غزوان کرو ای منصور پدار کا منصور پدار کا دار ہے دیو تو وہابی وہابی وہابی شو تو دی بل کی ذکر دا گئی چون کہ تو بیا پی سی وی تو دای دار دار مجھو وہابی آدو آگا وہابی آدھا غیب ندی صرف آگا وہابی آدھا کئی دان تو ہوئی بدلہ کبھو دان تو پاچ پیری آدھو مو خوانا پیان یو کرنا ہر پیان یو بیا پدی بل کی منگا دیو باندی آدھو تو منگ دان تا خدا گو اشیخ رحمت اللہ علیہ دا جماعت جوړ جماعت اشاعت الرسول صرف د پہچان د پاره صرف د پہچان د پاره نور موږ جدا دي موږ انفیا دي او په د دیوبند د علم کړه د موږ شیخ رحمت الله علیه بیا پای کې موږ د غیو اشاعت زموږ د پہچان دي او بعد غره موږ ته پد پیریان وي موږ پد پیریان کراتوی وای دغه پنځبیر کې موږ علم کړي د کرنګي هغه تک زه وا بیا وای محمد ابن عبد الرحمن په فوج باندې ټیک ده خو هغه دې ګره حنبلیان ښا هغه د مسلک دلان دي حنبلی مسلک وال دي سعودي او هغه ګره دغه نه دي و دا و دا دي چې کوم دي غیر مقلد دي هغه چونکی دا موخه حنبلی مسلک محمد دا دا حنبل رحمت الله علیه امام احمد بن حنبل نو دې چې کوم دې د دې مسلک یعنی دې کوشش تا کوي چې حدیث دوی نه پاریس باندې عمل کوي ډایرکټ ډایرکټ ادفا کار حدیث سره کوي بوش نو دې تا اکثر علماء وي امام اهل حدیث دا هغه خپل اصول دي امام اهل حدیث ته ویل کیږي نور دا نه چې کنه هغه غیر مقلد یا سره نو دای تل تا ګران مشهور کې څنګه علي حدیث او موږ دا یو دا موږ علي حدیث او موږ هم دغه یو هم بل یان ال تکوي دلته خو دې هم بل نه مدې خو دې خو تقلید شرک دی تقلید خو دې شرک کوي ال تک دا دا کوي چې موږ استاد مقلد یو موږ هم بل یان یو موږ دای موږ دای خوښ محمد ابن عبد الوهاب رحمت الله علیه د بچ تن دا آیات وی چې لا یصیبنا الا ما كتب الله لنا و مولانا وعلى الله فلتوكل المؤمنون قل هل تربتون بنا و انتظار کو تا پم باندې مگر دیو د دوه فائدو پجات کې فائدې دي فائدې کفات خو شو غازی بشو اکمر کفات خو شو غازی بشو اکمر شو شهید بشو جات کو نقصان نشته ونه نو تربذ بكم ان يذيبكم الله بعذاب من الذي ناس ته نقصان دي جهان ما امغه انتظار کو پتا باندې چوبر دي اور ته تعالی یو عذاب د خپل طرف نه یادنګ په لاسونو باندې فتربسو انتظار کوي د خپل انجام بشک موږ تاسو ته انتظار کوو قل انفقو طوعا او کرها انفقو امر دی خو متضمن دی شرط ته ها و خرج کول ستاسو په لار د الله کې په خوشحالي یا په زور باندې لن يتقبل منكم هر غير قبول ودي تاسو نه کله کله منافق خرچو کی د ملامت نه نو کته خرچو کیو کدار تو کی قبلی یسب نه لن يتقبل منكم هر غير نه قبلی کی تاسو انکم کنتم قوم فاسقین یغن ذات یو قوم یو کما تو کی د الله و ما من ان تقبل منهم فقاتهم ان دې بند کړی دی نه چې قبول شي دی نه خیراتونه دی الا ان مگر دی خبره شي دی چې دی کفرو بالله کفر کړی په الله باندې 25 صفات دی کفر کړی په الله باندې په پیغمبر د الله باندې اندر دی دی کار دی دین صلات کار دی خو چې په عبادت بدنیو کې صلات پر دی کاملو صلات دا نه چې صلات کې سوز دی په جات کې چیز دی ولا اتون صلاتا اندر دی دی کار د دین ته مگر خدا ته لګی دی وی سوس سوس د چا بي سوال صفات کو سالا د بتور ور کو سالا ای سوس سوس بکیږي رخت برازي ولن فی قول الا هم کار کارون اده خرج نه کوي مگر خدا ته لګی چې دې بد ګړون کې اگلا د 27 سوال صفات فلا خج دور خراب دی وام راغې شوبه پیدا شو شیطانی یا دور خراب خلق دی نو بیا الله دا مالو دولت نور ور کړی جواب فلا توجب کاموالو دو تاجب کیو آده چه تعالی دیر مالو دی او نا اولاد دی یکنن غواری اللہ چه صدار کدی تفری مالو دو پجوان دو دنیا که اپا دی اولاد دامار اولاد عزت تعالی نیور یو دی عزت مالو دو رتی چه سڑی اللہ ورکی اثر پارام شی ادادی دا حوزیبت تی آزامنی ملو پرام شی خدیلو ملو پرام شی دوڑی دو پرام شی یا دا چې دا مصیبت ده سار کوار تر واسه وتن لګیا دي لګیا دا سارام دي دا سمال دي مار خوای سړی د فارام شي نو دوی خو لارې زوره مال دی او دا په مړو کیږي دا خو الله سزا ورکړي او بدی روحونه دی پدا ته دی وی کفر کو کی دا 28 صفات ويغلب ويغلبون بالله اقسم يغلب الله باندې انم لما کوم یقینا دې تاسو ترې دا یو نه تاسو تاسو په اوره سامل کړم وا ما امید کوم ا دې دې تاسو ولکنهم قوم يفرقون دې کدا قوم يفرقون يفرقون فرقا يفرقوا ما دې ریدل یو قوم دې ریږي دې ر تاسو سره جدا دې سو سی په یا فرقا يفرقوا ما دې جدا کوت کی لیکن دا قوم دې جدا کوت کی مسلمانانو دا دل راغی ستا کړه چې ستاسو جماعت کې دوه لخته کې یا دوه ټوټي کې دا راغی دل دی لو یې جدونه مر جانس دا یې پر کو تی سو دي په لو یې جدونه مر جان کچر کوم وی دی زاد فنا مطلب دی ته لا بل ځای نه ملاو شه کله ته بل ځای ملاو شه بیا دې دی ته نه لو یې جدونه مر جان کچر کوم وی دی زاد فنا اب غارات یا غار غار اب دخل یا سرنگ لولو الی خام خاول باغتا او مجمعو دی بی پای کرا پندی دود کی دی بلدانی دیلے کتانا خدا اولی در تختی گورے داستا ملگر دی دی اکت تیس واضح با دیکی مغارات دا غار جمع دی مغارات او مدخلن سرنگ توی غار هغه دی چې دیو طرفه کلاوی او رسونه باندې او سرنګ دی ته چې دی غړ د غړ کلاوی د دغه سرنګ د کوارت سرنګ او دا رنګ د کارت د بل کارت سرنګ دی ته سرنګ مدخل ومنهم عباد منافقان اتوبي يلمل كفي صدقات چې دار لګي پتا باندې فی صدقات په ویش صدقاتو کې وګورو خپل پر لري کوي خپل لډیر ور کوي پر دول لګور لور کوي یو صحابي دی او د نبی صلی الله علیه و سلم دا پلان کې له تا ور نه کړو غریب نبی صلی الله علیه و سلم ګوره زه هغه چاله ور نه کوم چې زما ډیر خوخي دا خی پیزی خو دی کنه دا صدقه دا پیزی دا خی دی کنه خدا په یو سړي د زکات ایستل مثلا نو خامخا نو په باسي چاره به ورکه نو موحد به ورکه نو دا به داسې ملګري له ورکه چې یو سړی داسې ملګري چې هغه ډېر کار کوي یو غریب چې هغه ته دې نه ورکه خو سستي پاکي سستي پیدا کوي په دې پیسو دا پیسې هم سړي کې سستي راولي دا دغه پیسې د خیراتونو دا پیسې نبی صلی الله علیه وسلم وایي دا هغه چا نور کوم چې هغه ما ډېر فقیر دا صحابي وایي زه دومره خوشحاله شم دغه ما لم چرته را کړې ما چې وایي دا حضرت نبی صلی الله علیه وسلم فخیم دو دی منافقان به وي دې په خپل پر لري کوي خپل لوي ډیر ور کوي چې تو کله چې چې ګری کا غل ډیر ور کوي موږ له درا کوي بدنامو به دا کو دا دیو ابو خسر خسر او به سدو به ده هغه وایي نبی صلی الله علیه وسلم توای چې اعدل یا محمد اے محمد حساب وکړه یو شان ورکوا وقالا ویلک خدای روکا و من یعدل سو په حساب کوي الا عادل کله حساب نو کو سو په حساب کوي ظالم ادا سو ہے دا دی به وایي یره اوس دغه چې کوم حساب ونو کو امیر صاحب حساب ونو کو فور فر دې په کو کو انده کا کو تر اندر کې په دیو چې تو تا ملګری ښکارې دا سخی پیسې دي خو بد غریبي بعد وخت دا غي گزاره کیږي نه دو سړی ورکی چې دو سړی گزاره کیږي دا غدا پیسې به سخوري دا زکات دا پیسې دا سړی کی سستی راو دا سړی بالکل بے غیرت کوي دا غو سړی هغه چا ورکی چې بالکل دی حالت غنیمان نه چې دا غي بالکل پای باندې حرام علالي کی دا ولور کته دا دوه چې قران ور دا پیسې ور نه کړو خدا خو په دوه دوه ضرورت ته په چا قرض راوخي ډېر څه ځان چا تاسو مصیبت کې او خري دا سړی سره دا د کې دي زکات نه پیسو نه ما ته خو به پیسې د زکات او کله کله بعد مې ګری چې د مصیبت کې خطې نو موږ سره امداد وکړو او کله دا ما چې کوم فرق نه نور کوم لري او دا خشخه ده دا سړی سستی و امید هم باندې دی دا اته یل به دوکا چې بدنامۍ ته په صدقات په تقسیم له صدقاتو کې فین اعطوا منها فاستقرار ورکړی شي دې ته د دې صدقات رضو خوشحال امیر صاحب ډېر ښه سړی دی بدله چې مالې فنګړې راکړه وایي لم یوتاو اګه ورنه کړي دې ته دې صدقاتونه زکاتونه نو دا تا به یو خو څو څو سترګې به راستي خرخلو کوي خرخلو کدا چوتې نصیب نه بودا په ولو انهم رضوا او که چرته خوشحال شو په هغه باندې د نبی اسلام په قوم باندې دا پیسې ولې زکات باندې دي ځکه دا سړی سستی ښه د زکات پیسې چې څوک وخوري کنه هغه خرابیږي نو خدای پاک یا نبی اسلام په خپله په بنو هاشم باندې دا شی بند کړ ولی بد وشم بهترین قوم تو کری دا پیسی اخری تو دی بیابی شدی شد چلو لگا دا کراو گران کار دی که وال نیتا کول نی جیل ندی تو دی تا بیا سو گاڑا کی بوده شی چه دا پیسی اخری دا گرد دا پیسی سوستی فکر آشی اب بیا کار نیشی کنه بخیتا دیو زم کوشش کن چه کم تکڑا منگری او گزاره کی گی دور نور کن و خوراک نه نور کوم خوراک نه وکا او کدا دې خدای مو کې چرته قرض کرا خاطر یا دې بجلی بل پیډې راغلي کدا کدا دې بل ته دې ظلم دې شل درا دې نه سالو درا بل پچارا شي نو کم زانه به غریب ور کې مزدوري لګي بچی ډيري نو بیا دا غل غې دته ل شل درا دې درا غز ور کوم دا واخل دا خاطر خریده دې دا خدای ظالمان به ظلم کړي دا دا په خلاص شي زو لور کوم دې دا خې پیتې دې ګوریا ته دې د منافقان وې ګور موږ په کې درا کوي خپل ګول اور کې ډیګول اور کوي ولو ان ابرذو او کته دې خوشحال شه په هغه باندې ورکړي دي تعالی د خپل فضل نه ورسول او پیغمبر د الله د غنیمت نه ګور د غنیمت د حساب ور کول نبی صلی الله علیه وسلم خپل ورنه خپل خاندان ورنه لیکن زکات نور مخه ولی غدغه د جما خاندان خراب شي په دې سره ډیر ځان کمزور کی په زکات په پیسو سړی کی کمزور راځي ډیر زیات وقالو کوشش کوي کدلو کې برای کنه زکات ماخله ابو درداء رضی اللہ عنہ وفات کیگی خلتا وی خلتا اعملی اعملی ولا تاکل صدقات اعملی اعملی مزدوری کوا مزدوری کوا هو ګور چې زکاتون ته کېدلې زکاتون د نوکرا وای وای نو عجزتو کده ډېره بوډای شه وته بیا وتای التقی سبولا ولا تاکل صدقات ای په دې پوه وګ ټورو لکه دا غنو چیرې مل کېږي و یو ور دي کنه دا جدا رسول لګیا غو وګ را ټورې التقی سبولا وګ را ټورو ولا تاکل صدقات ور خیراتونو نو کړې دا خیراتونو دي دا سره خرابې دنیا سره خراب کړو دي خیراتونو د چې مثلا دې شو کوله وجه ودا کړه چې دې ارسو کړې د خوراک اثرې ولو غضب رضو اكو ته دې خوشاله شه ما پاما جوړ کړو دې تعالی د خپل فضل نه ورتول او پیغمبر اسلام د غنیمت او ویل چې کافی دې بغل الله دا نار رب له کافی دې پیغمبر سيؤتي الله بفضل زره چې رب وګر الله د خپل فضل موږ نه خو صدقې موږ له الله راکې د خپل فضل نه او پیغمبر د الله غنیمت نه راپ ګیندا برخه وکړه ان الله رب راغبود یکه بګا پر رب تو شوق لرونکو وخ ویل کا خاوس هغه ویل کنه خپل پر لري کوي او دای جواب کوي خا چې خپل پر لري کوي چې څوک حقدار یې غلی ور کوي نو کته حقدار دا نه وګ در کی کته مالدار دا نه وس در کی اغه ته وساره ذکر کوي د زکات انما صدقات یک فرضی صدقات زکات نه للفقراء تفارض مختاجات دي فقير چاته وي په دې لوی بحث ده فقير دا د تیریور د دې په لوي چې د دوورو د یو کوي د دوټه بولي امام ابو ابو رحمت الله عليه اسان خبر کړی او چې صاحب نصاب دي صاحب نصاب سړي باو تولې سپید د قیمت یا د روپیا سړي باو تولې سپید برابر لکه نن سوا سپه و سو باندې غالبه توله سره ده د سپید ده په تقریبا 40,000 یا څه جوړی وي او سره چې 40,000 روپو مالک دي د هوایي ضروري و ده هوایي ضروري چې کوم ده لکه په کور کې ضرور کزای چې ضرور کټور کوي هغه یا ورګل سبا فریج ته ضرورت دی فریج هم هوایي کې ده هزار پکی په کار یو دوا ګرمه کې او دند به بهر د چې دا دوه دوه درې پکی پکی دا پکې خواجو کې دي د دې علاوه کنه دا رګ بستري چې سرور کسان چې سرور یو پیزه بستري یو مېل بکرا چې اغلا سرور دی باقي کدیر سیوا کوم بستري وي او که سیوا کړو نه وګورې به حسابيږي ها د سبا کټ تقریبا 3000 روپے باندې جوړيږي چې پیزه کټو تا کر سیوا دي نو 15000 خو دغه شي سرور کسان یې سرور کټو نو خو استاد شو اتا ترو د اته کټو دی او سرور سیوا دی او چارتی دی بار بار بار دا شي دا رنګ تاسو کر کپڑے دی نو کپڑے نو سوا کم نه کم کپڑے د خود کپڑے په 2 روپے باندې جوړه وای کنه چې درمیانه مو دي کی او چې لس جوړي د خود کپڑے د خزه د دري جوړي خو دي خشوي دا و جوړي چې دی به حساب کړي دوه زره دغه شي دوه زره او دوه زره دوه زره شي ادارنګ دا لوخی دی نو لوخی لوخو دې څلور کسان دي څلور رکیواله ډیر دي یو دیشکیواله ډیر دی ډوډای نه یو چای نه یو کنډوله ډیر یو یو دوه ګلاس ولا ډیر دي او دوی کړه په دردونو ګلاسونه دي او په دردونو دې کړ پیاله یې په دردونو دې کړ کې وای دي دا به حساب کوي نو که تر دا دې کوم ضرورتونه چې کوم دې سیوا ضرورت شي کدا سلوخ یو ضروري په دې باندې بیا زکات نه کیږي کوئی شي په خبر باندې د ضرورت د سیوا کور کوم دې دې به حساب کی نو په زکات نه کیږي خلاص ار زکات نه اخلي بلکې هغه به زکات ورکوي ځکه دا به دې به دې حساب کوي ځکه ورته دا سامان ته د 50 زور دی دا سیوای شي چې کوم دی په کور کې نو د دې به 50 زور به کال بعد چې کوم دی یو زر او 200 دا سره زور پس بیا 25 1025 روپۍ به خپل زکات ورکړي د زکات نشي اگر که زه دا نشته مو دغه شهر دې خرڅ کړي کنسل یې خیر په کور سیوا دا کتابونه دي سیوا یو ځل دا کتابونه کوس او ما ته چې کوم کتابونه سیوا دا ټول ورته دي په دې باندې کار ورکه دا خو زه نشم کړم دا مسو ګور ګور کتابونه دا موږ سي شو شالي کي ټول مليان دا شو شالي کي رختیا خبردار چې ټول شو شالي کي چې بل په دباو کې ما دا دور کتابونه ګور نه دا وی ګور بار خارې په پاد پرتی کوور خو نه کم چې ګوري اغه نه علاوه چې تور پرتی دي په دې باندې باندې زکات ورکړي پوه شئ نو دې به حساب کی ها خدا څوک وي ما وی ته چې غوسه شره ته بولیان چې دا په کتاب کې کوم ځای ما سړی راوځي دا خو نشته په کې وایو چې ګوره دا خو دا هغه موږ اوس په کې دی غار راته مشه چې په زمالې ورېدا یا وای زمالې ورېدا لاس ولا کړه بل وای زمال پینځه چې لاس ولا کړه ورېدا مولای صاحب نو لاک پتی بدو روپای شي نو 25000 مولای صاحب دې کتابونو کال کور کې ښه کرشل در لایبرری نو دو لاک پس بدو در دي نو 50000 روپای مولای صاحب کال بعد ورکې ښه او کنه زکات ورکې از نه چې توای ته و دا خدو فارق وای چې خدو یې کله گنجائش ته طرف ته امام شافعی رحمت الله علیه وای وای کوم کاری چې خدو استعمالی پایبان نشته امام ته وای دا که استعمالی کړي سم او چې و دې و ټول نو سیواج په زکات ورکړي دا غیر سورۃ لکه مثلا کوي وای دا که استعمالی کړي استعمالی زکات ورکړي ټیک ته خوای او په دې کتابونو وای کنه ته په دې څو کتابونو استعمالی هغه ته لري کنه لاس استعمال شل استعمال هغه ته بار کړ د نور حسابو کړ د سودی ا دغه حسابو کړ کوم زکات ورکو بیا انما صدقات نو فقیر دی فقیر چاته وي چې دې صاحب نصاب دی نو د زکات اصل جایز دی ا چې صاحب نصاب دی بل زکات ورکړي د زکات نشي اوسه صاحب نصاب به خوب پیدا کنه نو تقریبا ټول خلک صرف د کپړو حساب دی کې دی یو الګ پزوس جوړی کپړی دی چې یو جوړ په زر روپۍ کې په زر روپۍ ا د 50 روپۍ داله دا دیوی جینې 50 50 50 جوړې کپڑے دي په دې باندې کار دی دا فقیر نه دا فقیر دی فقیر چې د صاحب دې صاحب ور مساکین ار بار مسکینان نه دي مسکین دې پروت دې نش پاتې دې سکون نه دې بیا د ماس کنه نه ماس کنه خواري پراغله سب مصیبت کے خطر غریب یا مسکین تو سکون دے کار ہی نہیں سکتا تو نہیں سکتا نا غلری والعامل علیہ ا دپارد ا دپارد کار کون کو پدی بانے اس دے کی جکم خلق پدی محکمہ کے برتی وی نا غلری خدا ستا کار را وڑی نا غلری دائی تنخواہ دی رہستے شی دائی تنخواہ دی رہستے شی وګورې دا مدرسو والا چې کوم خره مخرج زم پیران اې نه شي ستنه دا کوم حکومت چې کوم حکومت خو دمو ټول خلکو ولی دې کنه نو چې دا هغه ادم او دغه ته ولایت حاصل لې دا د پیسې دې مو چې هغه ورکو دا هغه پدې کې دا ته تم کول شي چې هغه د دې پیسې ورکي لیکن د مدرسې محترم خو ولی نه کړته وګه وګورې دا پیسې ورکړي دې دغه لپاره د مدرسې طالبان لپاره نو اگر دا تطرش ګره پدې باندې مفتی شفیع سے بیا بولاره تکرا چای پدې باندې خط تفصیل کړل نو اسه ولا کتابونه ګول خدا دا بیا نه ګول ولا حمید علیا وقار دې دا مو ګور او دې د مدرسې سفیران چې دای تنخواه دې شور کوله کده وي چې حکومت او حکومت د حکومت جدا کار دې ته حکومت نه کړه ته د خپل کور حاکم به زیاده ته د ما حاکم نه نور چې من پیسی درکی دا یا بل پیسی درکی تا کی حاکمیت خود شل ہو رہی ملازم والمؤلفت قلوب من ار دفارا دا کت دفار دا آغا چا دی چی میلان کرے لون دا غی اسلام تا نو بعد اگر پدی پل پودشی وی کافر چی کافر باندولا گو دیر فرد مسلمان شی نا گٹنگ نا دے کافر باند سر نکی دکا دا چې غنوی مسلمان شوی اگر کمالدار وي اگر کمالدار وو چې نو مسلمان شوی اغله د دین سوار کې زکات نه د فار تعلیم د قرب ولا جهاز وفر رقاب ابو العامر له دې دا به بولیان استنباط کوي دا خبر پرې خو هو دغه دا به دلیل کوي چې قران کې وشته وره چې عامر الوقت عامر نو پاري باندې عمل کار کړ دې کنه غیر اخلي تاسو کړی دي هغه پیسې را جمع کړی دي دغه لپاره اند حکومت ته د حکومت سره دغه تی په ساتلې دا دلیل ده د دین فروشو وګورو یې غیر هغه یوستې نشي نه نو موږ به خلو کنه او پھر قاب افادادو د سټون سټونو کې افادادو د سټونو کې د سټ ډبره دې غره هغه دغه نه چې ته دا شرزاد غلامات خلاصو آزادو دا ګرځي کیږي خا په دې کوی کوي په دې زکات کې قبضه چې کوي د غریب فقیر ا شرط او دې کچر غلام له دې ور کوي غلام نه تو غلام هم مالک نه جوړيږي بیا و دې شه زکات ادا نه شه کا مالک نه شه دې کې مالک کې باغ تړي هغه کوم چې د غلام مالک دې نو کاغه له ور کوي هغه خود هغه دې هغه مالدار دې او فقیر دې نه نو بیا و دې شه اوس پس کې او دې کې دې غلام نه مراد هغه خلک دې چې هغه مکاتبه کړي خپل مالکانه سره چند بطال میاش دور دور پی در کم یا کال کی اما آزاد کا لکه سورت بقره کی من چرتوی لو کنن سورتی سورت نیسا کی وشی دو دک خلق سر دیر ور کولشی دک خلق سر امداد کولشی خواستی موسا غم مالک شوید اگر دور کوئی هوا آخر والغاری مینا انا پار دا قرضدار دی یو سر قرضدار شوید دیر دیار یا کور فرده یا پر غدار شد شده ده چه دیماری آغسته ها ده چه دیماری آغسته ها آسده و تختی ده اپا دبان قرد را گده ده خدا آغا شور که ده ده که دکات واقع دیده پارچه آغا پر کرد فقلات و جایز ده مدروتو آلا زان دی غارمینو کنسته مدروتو آلا شلو که چه اول منصوبه جوره که ویره مدرسه جوړه یو درې څلور کنار په خبر کې یو د کنار یا دوا د بیا لري فارس ته مالدار تړي ته وای چیرې داس کار وکا دغه ته پټې نه غفلو خو بیان کې هغه غل 50 لک روپې ورکو اره ته موږ له 50 لک روپې قرض ورکې کنه دا یو څه شي 50 خو جو ته وګورې اسخه وخت لري ور او نه نه نه خیر دا ورغور جبر روانې کاندې کې موږ ته اخلاص کو 50 لاکھ روپے تستاغلی بولیدی تا تا حضور روپے بنیشتے ننوی خیر دا خود دید فارغ دو کنا وی تو بداتی ہو که خیر تاری منوی پا دی رجب که بخلاص ہو دو بیاش چلو که 50 لاکھ ناولی بیانوار که بیا شروع شی وی پا تا محمودی یا این دستان که بچاتا اگر بیا غلطی شی یا بی قزن داغمم داغشن داغمم داغم کاروبارو گلی نو گلوز کمار زوی من دو خدا پتوی چرم نو کم اگر مبتی سے با یا بی اخبرا مدرسی وی ضرورت بیو تدید شیطا دو اگر فتوہ کری دا اگر وای چی کنو سر دا شد قرددار دا آیات پا دلیل که غالبان میں پیش کری دو دین دا پارا قرددار شد اگر زکات اغسطی شد دل تا زمانگو دا تی ملگرشت دن ملگری تا بیدتیان نا چایی دا تا طریقی استعمالی کری زمانگو دا جماعت او بادر مبتی رحمت اللہ دبا جوڑ دلتی چرتو سی اگر کار راگلو ما آتا ہے مبتی سے اگر بل مبتی دیر مال کرے مادا مبتی سے خدا شانو میں مادا سنگ چل لے ما تا نی حجی سے بھائی ما تو حجی سے بداس چل لے اوی تو اس خبر شے میں آو ویدا اگر پخوان دا ٹول کئی وی دیو دیکھا مکرو وی دیووی جدا شان پا مقر دے وی خلق دکه وی نور دکه وی جمله زکات را کوي موږ سره طالبان دي خلې ته طالبان په نوم باندې او وی موږ قرضدار مخکې نه قرضدار په خپل بیک کې دنه کوي بیا چې کله دې قرض پوره شي بیا بل ځای واخلي بیا په قرض باندې ځای واخلي نو ټول مولا ته په قرضدار ته مولا ته چود لري ته دې نه چوي قرض په باندې شته هر مولا دې قرضدار دغه تنقیق کوي چې دوی ځان قرضدار کی نو ته وای بیا وای موږ قرضدار یو قران جوړ غارمینا دا پیسې د پاره قرضدار دي نو قرض د پاره نو موږ له په موږ باندې زکات جایز دي ټول د کار کې باندې ابو بکر رحمت الله وی وی چې ته یو پکې وای چې یو څنګه یو ما ښا وی دا دای چې دا تا چې راتو کوي وی دا کوم کړ دی ما دا د اړ دی خو خيار دی دا دې روح یار دي دغه شان حضور نور کوي چې دوی وته دا وایي چې پتاوي محمودیه کړی دي نو بیا دې په خور کې دا د خرشه دا غي کرور کرور دکاتونو دي نو کرورونو د خلکو راړو دغه شان هم ولې یو ځل دوه روپۍ ورکړې پای کار نه کړه ما دا روح یار ته به نه وته کومه کړې مفتي صاحب اما په دوه لکه شپته لکه اتیا لکه دوه کرور ولا خلکو راړو یو چې مولوی صاحب دې ګور دي د فرق ځای غسه دې دوه روپۍ قرضې دي چې یو قرض اخلاج او بل ځای باندې صح چې بل قرض بیا قرض دار شو هغه لا کټول هغه واغستو صح په دغه باندې په پیسو ور غارمینا ار فرض قرض قرضدار دي وفي سبيل الله افلار ده الله کې فلار ده الله کې په مجاهد باندې دارن فی سبیل الله کې بعد خلکو طالب کوم در نه کړی هغه طالب چې هغه ته ټیم نه ملایږي پوه شئ هغه ته ټیم نه ملایږي د مزدور ہے لکه سورۃ بقرہ کې تاسو لوستو کنه هل الذی اسر فی سبیل الله عجبا شد الله فلا رکی لا تزون ضربا فی الارض طاقت نه لري د ګرځېدو په ځمکه کې فار د کسب ایحسب الجهل یحسب گمان کوي په دې باندې جاهل اغنیا من التعفف دا وجه د سوال نه لا سالو الناس الحافه اسوار دم په کوم چې سوال نه کوي دا سوال چې کوي دلم ورکو څو د بقره کې کوم آیاتو څه 273 دی غالبا پای کې نو فی سبیل الله فلار دا لار دا لکه مجاهد دی نو مجاهد سر دینه مدد کول شي په دان تور مور واخلي دارنګ طالب دی نو طالب دې څخه څه مسی به نشته نه غلا کتاب کتاب دور کې دور کته او ابن سبیل ار فرد مسافر مسافر دی کل کې مالدار دته غریب شه د لور کول شي فرد ته ملا مقرطیا تر فضا الله نه والله علیم حکیم او الله دې په حکمت والا ومنهم الذين اباد دي منافقانا كسان دي يؤذون النبي چې تکلیف ورکړي دا بیرته تا وای دی هغه دی ورېدو کدا چې هو اودود یقول هو اودود يقبل كل ما قيل له قبل هر خبره چې زو کو سوي اوس په یره امیر صاحب ساده دی استاد جو ساده سړی بس قسم په توکو خیر موږ به باپ کی دا پېتی سوتی په چې خپل امیر خپل استاد ساده غنی نبی صاحب ساده دا خدای هغه محبت او ملګرو ته هغه به زه خیر اوبه په جواب ته ګورم قل اذو خیر لکم و اريد کې د خیر ستاسو یؤمنو بالله ایمان راي الله په الله باندې او تصدیق کړه مؤمنانو نو کته مؤمن ستا خبره ته خو ته منافق ستا تصدیق خو نه کوي رحمت دې د فارا کته نه مونږ کو چې ما راوړ ستاسو والله والذي تلوذ رسول الله هغه چې تکلیف ورکړي پیغمبر اسلام ته خبرې کوي به امیر په خبرې کوي لهم عذاب الیم دلا عذاب درناک دی یحلفون بالله قسم خو په الله باندې لکم تاسو دیور دیو کوم د پات چې خوشاله کی تاسو والله ورسول احق ان يرضوا الله پیغمبر دا الله دیر لایق دی چې خوشاله کی الله الله پیغمبر نه ته کې هو ما یو دی مطلب دا چې رضا د دواړو یو ده رضا د دواړو یو ده اتباع د دواړو یو ده وګوره عبادت کې یو دی وګوره عبادت دی الله نه دی وتا خوشالي په خوري باندې قسم په خدای دی قسم په دې مې په اړه ډېر مخه دی اره که الله خوشاله منافق کار بدای دی مخلوق خوشاله خدای دې خفه شي کنه علم یعلم انه دی په دا منافقات انه شان دار مې یحادد الله چا چې خلاف خدای الله د پیغمبر دا الله طوفان له نار جان اذر فارور دې جان دې مشه به بده کې دالکل خیزو العظیم دارو سوائلو یادا یا ذرا منافقونا یری کی منافقان انتو نظر علیم صورتون چه بیان بکره شی پدائیبان یو صورتون دو خبردار بکره کی دئی یا خبردار بکی مسلمانان پاگوان چه دی پڑونو کی خبردار بکی دی چه لکه ستار که دادا دی یا نور مسلمانان و خبردار کی چه دی پڑ که دادا دی و دی یری دی در تده کراریم نو مخامن دی شکران سه چه بیا با اچه تبراو دیو دکه بیدا کردو نا نو چه قرآن پیانوی چه خرق بده تبیا گوری چه دا خود دیده دا خود دیده وش دیگ گرده رازی نا در سه لر لری گردی قول استادیو واټو کې وکي یا تر منافقون دا 33 دا بل پولیس ته اځو دا 38 ودی وټو کې ملګر په دې امیر په دې استاد په دې پیغمبر په دې پولیس ته اځو واټو کې وکي یقین الله کار کون کې دا غټ تاثیر گئی ولی سال تا اګه ته ته پوت کې دینه چاله کول ټوک کوئی ولی خندا کوئی امیر په دې دا کول نه خاو خاوي انما کنن انما كنا نخوض ونلعب يقوم مغا چمغا نخوض ندوتو په باطلو کې او غپ ملګرو دا خو جيبم ته پاسه کو اته وایي غپ ملګرو نور تو په واجی ته تاسو په څه څه دا هم غپ لا غپ کې دا خبره ده قل اب الله استاد څه غپ لګي امیر په غپ لګي قل اب الله واتی وا اپ الله پورې اپا تو دا الله پورې پیغمبر دا الله پورې کون تم تسا دیو وای تا لټو کو کې لټو کو بل سوګنو لا تا تدرو حضور به پېښ کوي باندې به کوي قد کفر تو باندې ایمان کو پتا ایک طرح کار دو کبر کرتا تو پد ایمان سادا لا تا تدرو چالی سواتی پا باندې ایمان قد کفر تو باندې ایمان اکتاری سواتی پا شیخ قرآن بودی دا وی هغه به وی شیخ قرآن وی ما ټول فتاوی وکاته چر رقم خند گپونه لګی چې په دې کچر په چا پیو په تو کړی اده دای تای کو قرآن خو ته ویلی چې قد خبر تو قد خبر دا گپونه چې لګی دا ټوکی کوي نو قرآن خو قد خبر تو یقین کار د کوبر تاسو کړل خو کدو او خر کوئی دا په لا جدا دوبه او کتل خو چا په دا کړ په تو د بزغل شو ګرمای ز په تو کو په دې خلق باندې دا گپونه چې لګی فضل او خلک خردای را خردای قد کفر تو فدایستر کفر کار د کفر کړتا تو پر دی مار دی مار دوارا چې کی ما دی هغه دا غپونه لګی او دا ټیم چرته چې غپونه لګی ادا په طيبه ته مې کو کچربګا با پیو کیو دیو ایزی دی ګنا ستاسو نه او سزا ورکو دبل ایزی طيبه په مارا د ګنا دی سي رخه او کتنا مانا کہ کشرم معافی کو یو ڈالی تا دی منافقان نو منافق تو معافی چرتا نو صدا بور بھی اوڑا لیتا دینا مورا لیا قطع اللہ دیوالا جنتون کی مقامات ور کی اچھ در شورو کپنی شاڑا نا رکھا کی نو مولیان ور آتلا ہو و ته به تاسو په ټول ګډه موته ده وی ته قران څنګه بیان نه بیانو وی ته څه کړی دی بیاو ای قران درې دی بیاو یو ته پوت کړو و ما رمته رمته ولکن لا رما د دې دوله ته بل بیا لا درغره یو نه ده ته پوت کړو چې ادا مو اتای پته من کو کچره مافیو کوم دی اورل سامان د اب مره خدا ده نو صدا پر کو بلډر ته نو منافق ته معافی شته چرته کتابونو کې شته په قرآن کې حدیث کې چې منافق ته معافی شته چې توبې نیستی نو اولا تر تبې دا مانا وکړه که نه هغه به دغه وکړه دوته دا مانا دې غلطه دا مانا د عیسی چې کوم دا قابوس کې مجدور فیروز آبادی رحمت الله طائفه مانا کوي عیسی او دارنګه تفسیر مظهری کې به غم طائفه په معنا یې سي اخلي خانور په ډېر مفسرې دي ځکه چې منافق منافق ته معافي شته ده طائفه په معنا د ایسي د ګنا لکه طائفه یو ډله د خلکو یو عیسی نو دا کرنې د عملو یو عیسی د انسان بلای سی بلا ګناوري منافق صادور بل بلای دی کفر ک یوم بد بلای ز تا ته ما کما په دې ورځ صدا در نه کما ها نو په بل په خامه ده کوم مطلب چې بچ کې دی نشي ال منافقون منافق منافق منافقان سړي او منافقان خذي بعد دې بعد نه دی ودا کوي خلق د بل مرکر په خلاف شرط کارو دا چې دوبر خراشت دی درې مشه دا څوک دی دا منافق منافق دی ودا د مرکر امر کوي خلق د شریعت د کارو دا منافق دی ويقبضون ايديهم ابدا لا تقبل لك على خير لا تشوادي صفات صفات رسول الله فدتهم دفري خد دي الله الله دا الله كتاب فدتهم دفري خد دي لا الله يك منافقان دي فاتقان وذاك الله منافقان صر منافقان خسر او كافران تر دور جانب به شبي فديك دا جانب كافي هي خلوا دا جانب كافي دي لا افراد کړی دی الله دایله دی عذاب درنه بعد دی نه دی د دې په خلاف کول کړی یو شانت دی ټول یو دی دا امر بل منکر که خدي کوي چر دی کړی ثواب دی کې او که سړی کوي یو شه کلذینا هم کلذینا دا موږ منافقان فشار دا قتل چې وخت ستانو یا دی ته خطاره چ فعلت مثلك فعل الذين كار کتا تو پشان دا کار دا کتا من قبل کو جب پاکستان نو کار وشد بالکل و غیر سر ستا تو نا پمټو کې او ډیر زیات په مالو کې په اولاد کې نو فاست تو به خلاق ای فائدہ کو په پوری برخه سره او تاسو فائدہ واخلي په خپل برخ ده لکه څنګه چې فائدہ ته ای هغه کتان چې مخکستانو په خپل سي سره وختم انن وته ته په باطلو کې کله دي پشان دغه باطلو خادو چې ای دونوتو دوله کا حبت اعمالو دا خلک برباد دي اعمالو د په دنیا او آخرت کې دا کار نه دی تا ونه عربیات باندې راغلي منافقان ته خبردار کتان چې مخ کې دی نو دا کله دي نه بیان کی کل لذینا جمعید قبلکم اگر سو کہا داو آنے را دیتا دا شپک واقع ذکر کری آنے را دی منافقا تا خبر دا کتا جمع کی دینو قوم دا نوح علیہ السلام آدیان اتا مدیان قوم دا ابراہیم علیہ السلام او مدیان والا والمتافقات او کل ای اٹھا شید دلو ترسام کل شپک شو آتا تم رسول بالبینات راغلو دیتا پیغمبران دی په بیل دای په واده او دلالو په ما کان لا دی ازمو دو غلط تبا راغی د پیغمبران خلاف او الله تبا کنه الله وای په ما کان لا دی ازمو چر دی الله چې ذاته کو په دی باندې لګو دی په خپل ځانو ذاته کو کې الله پر رحم کړو پیغمبر او ترالی کلو کتاب او ترالی کلو او چې خلاف شروع ذاتر ظلم کو اوس الله پر رحم کړو په خروانو باندې چې درته ته شروع بالکل مو دته د بیجلی بیل سوقاری دته نه ده او بو بیل سوقاری دته کې دې سوبد تش ناس تر کنه تش ناس دور دې د بتونو ته ملاویږي ا دې بیا د کی دې ځان تر ظلم کوي سبای کا لو دي سي یا په یو بیمارای کې یا په څه مالی تکلیف کې یا چې د حکومت تر ته په سرای شي وي دي سي دې بیا سوي ته خدا تر ظلم کړ دې کنه تردي ولا شو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله بما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان رحمهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يكن خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وبلغ من أعاد الله من آثار من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سره ونجواه وأن الله علام الغيوب. الذين يلبسون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وله عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لا تخرجوا معي أبدا ولن تقابلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة لن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع القوائد وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. جزاك الله. مقصد سورة التوبة بیان د هغه څلور ډلو دی چې د تعلق میدان د جهاد سره. یو ډله مشرکان، دویم ډله علی کتاب، دریم ډله منافقان، څلورم مؤمنان. دړومبنه درې ډلې د دوی سره جهاد کیږي او دا وروستۍ ډله مؤمنان دی به جهاد کوي. دارنګ صورت درې سی دی، څلور سی دی. اوله حصہ اتی شاتونه پیګرم د مشرکانو قسمونه بیان څلور ادایي دا غی احکام بیان شو او ایتا دا جہاد وجہ بیان شو 28 آیتوں کے بیاوہ نہ آیتوں آیت نمبر 29 نمبر 37 پورے پر ایک لالی کتاب بیان شو او ایتا دا جہاد 15 وجہ بیان شو بیا آیت نمبر 38 نا ترکمی چی قاری سے تلاوت کرے در منافقانو بیان دے و منافقانو صفات بیان دے دی تر جہاد طریقہ دادا چی دی گندو نخ کارکا در دی را پر دی سے 46 گندو نخکار شوی دی خو پا دی میز که سب بیان دا مومنان دا اوصاب و حمیده کی اشاره دی دا دفار ترغیب منافقان چه منافقا زان تو مومن وی کنن نو کدان دا مومن وی نو بیا بدا سفا دان کرا ولی تش پنوم نکیش دا مومن ما که منافقت آدان تا مومن وی ور مومنون مومنان سڑی مومنان خده بعض دی دوستان دا بعض دی گورا مخت منافقان کیوئی چی بعضو من بعضی پا آت نمت ست ست ست ار منافقون و منافقات ہو بعضو اولیاء و بعضی ہو نوی بعضو من بعضی بعض دا بعض دی یہ دی پا یو میشن بانی یو دی پا میشن پا منافقات کی دی یو دی بس در مینی نیشتی اپن سرا دی دا که دا مومنان صفت چی کئی د دې مینه د دوستای د دې په څیر دوستي د ته شودای نه دی جماعت د دې نه د غیب نه خدای جماعت د دې په بنیاد په دوستای باندې دی. یا امر بل معروف ودا پکې پاکارو شرط کی معلوم دی یو صفات امر پکې د خلاف دې شرط کارونه او چې کم مؤمن امر بل معروف نه کوي دا مؤمن سي دا کامل مؤمن نه دی. ارد منکر نه کوي دا کامل مؤمن نه دی. ګوره ويقيمون الصلاة يركعون مسلمون ذا كيدا مؤمن ذا كامل تيك دايبا خداي دي كوبا خي مؤمن ذا هو خود ده القرآن بس تلاك ذا مؤمن ذا ويؤتون الزكاة وركي زكاة زكاة وركي دام مؤمن ده ويطيعون الله أي تابدار كي دار الله ده بيام الله ده قرآن سورة تابدار شنه ده ده بيام مؤمن ده ده پینزو صفتنا نو لائے کرا پینزو صفتنا والا سرحمه الله درش رحم وقت بدیبانه الله ده مرحوم دخا ان المرحوم پی جانے کرا فقبر لکر فلان کے مرحوم مرحوم آگر چا اللہ پی رحم کرے تا تا پر گیا مرحوم دے او دنیا کی ملاد شرکیات کو بدبخت تھا اولائے کا سرحمه الله دا کران درش رحم وقت بدیبانه الله کہو سڑے بیان دنیا نا پتوحید تلی او په سنت باندې امر وترو نو بیا مې امید کړي چې مرحوم بي خو چې اوس ټول شریعت کړي بدعت کړي د قران ورو خلاف کړي دی بولي مرحوم کا ثانی وفات دا مرحوم ان الله عزیز حکیم یقین الله دې غالب خالق حکمت اوس بشارت دی پیزو صفاتو والا دا وعده کړي الله مؤمنان سره مؤمنان خو تر جنتونو چې بي والا دې د والي به شبې پدې کې او د زایدو پاک پاک په جنتونو رابشګرای کی بهي ورضوان الله اکبر اردار طرف د الله لوی کار لوی کار ته وي لوی کار د الله رضا د الله رضا د الله په کتاب باندې اسیږي ام امام احمد بن حنبل خوب لیدلو هغه ما الله ول خو کې څنګه الله شان تر لای کړه دوی مو ته چې الله ته په څه خوشاليږي وې د خپل کتاب د هر شي نه دی زمانه کتاب تو خادیم دو اغلا خوشحاله ما به دوست ده اوز که اغا تور ده کسبین ده و که ورو که ده که غرد ده که مولا ده و که ده مولا کامی ده خوچه قرآن تر مینه که مینه تشتی تنوی چه خوله چه زن ببه که امر بکنی درداد ده اللہ حضیریک ده اللہ پی کتاب بانده ورزوان و اللہ ده دیر نوی کار ده اغلا او سالی کوئی فلیت بینی و بینک عامرون و بینی و بین آرمین خرابو فلیت تخلو والانام مریتون ولیت کترد والانام غذابو فلیت بینی و بینک عامرون کاش اللہ جرما و سامنس کی جوڑا بے و بینی و بین آرمین جوڑا پتر ہے پہ قرآن دے کاش اللہ اٹول مرد قرآن خادم بے و بینی و بین آرمین خرابو اٹول دنیا خال کو زبادش و خیر دے قرآن میں بیانوالے تا ترمی خبرو جوڑوے آدنور و خلق و دشور میں خیر دے پروانی نشتے فلیت اگر تحلو والانام مریتو ہائی اللہ چترا تخوکوے اما خلول رتول تراخوے ولیت اگر تردا والانام غذابو او کاش اللہ چتما رازیوے رتول رتول مصابی اس پروانی نشتے وردوانو بے اللہ اکبر اردہ طرف اللہ را دیر روی کار دے دیر روی شہرے ولا ذکر الله اکبر سورته عنکبوت کی ورشی اخا مغا بیان الله دی کتاب دیر لیکار دے لیکار دے وجادو بهجار کبیر اجہاد کا پر قران تھا جہاد جہاد کبیر دی قران تھا وی ور دعا دی اللہ ارضا طرف دا اللہ دا دیر لیکار چ تو دا اللہ کتاب دا اللہ چھڑ کی دا دیر لیکار دے و ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لوی دے دے کامیاب دے خلق ہوئے دا کامیاب کر لے اللہ دا کامیاب دے یا ایو نبیو او پیغمبر شہر دور ناکار رہی جہادو سر لکے جواب او پیغمبر دم جہاد کفار جہاد کو دا کافران تا پتورا باندے والمنافقین او منافقان تا پجبا باندے ابن کثیر ہوئی جہاد کفار بسیف والمنافقین باللسان دغه منافقان تر پوتور جنگ دي شو کوله یو ځل یو صحابي حضرت عمر وی چې رسول الله جهاد وسرول دکو د بیر صاحب وته وی ګور عمر جهاد وسر پکار جوکو او جهاد وسر کو د خلک وسوي چې ان محمد صاحب یقتل اصحابو تر اوسه خپل قوم بڑکو اوس په خپل ملګری شروع کړه دا ملګری نه منافقان دي خو موږ باندې به الزام لګي دو بعد دک کرے چھے منافقان تا جہاد کو پخلے گندو نے اخکار رکھا وانو ظالم اصختیو کا بدئی خص سخ دلو علم کوا ومغوام جانم ازاد جانم وبیس المصیر اڈیر بد زاد وردو دے جانم وید نبی اسلام مردی دیر نرو تو پچا نرو پا مومنانو کرن اشدہ والا کفار رو ہما و بینم سورۃ فتح کے اخیر آیت 29 دار سورۃ مائدہ کے آیت نمبر 54 کے یو الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فتوف یأتی اللہ بقوم یحبونه عدل الدین المؤمنین و عید الدین الكافرین نرمی پا کون کی مؤمنان بارے دانے چرچا باید نرم نرم سڑے چا ارچا نرم نا منافق دے فارچا نرم نا پا کافران بانے پا منافقان بس سختی دار مؤمنان صفات دخواب واللو ظالیم اسختو کا فدی بارے او زائد جہنم گا بیس المس بعد خالی کیا دا نرمی نرمی دا نرمی نرمی کئی کرن ناقر دا پوشتوز براوی اکثر انو این نرم اجوا او نرم داد پیغمبر صفات خدای وای وی خو باز دا نرم اجوا نرم داد پلو مل ګور سری صحابه او شدار کفار دی کوم چې دین دشمنای دا سخت دی او رحما بینم پلو کې نرمی مؤمنان ته دارنګي اذلت علی المؤمنین مؤمنان ته نرم عید علی الکافرین کافرون سخت دا دی صفات دی دا نه چر چر ته درم چې څوک څه کوي ته بس خان دا دل خسره دل خسره دا ګور غلط شه شه دی او ما وام جهنم زاید جهنم دی او نه پوه مو کافر دی هغه ته نرمی په کار فقولالو قول لینا خو چې په ضد راغی یا مولا دی یا منافقت دی خپل ملګری دی بیا ورته نرمی نشته بیا خو اسلام وشرمو ازادی جہنم دیو بیس المصیر یا چی اتختی یا سمشی چی تو نرمی نرمی که نو نور ملگری بانا خرابی ازادی جہنم دیو بیس المصیر اڈیر بزا و دورتو دا جہنم یا حدی پونا بی اللہ قسم نوخری فالا مانا منافقان ما قالو مندو ویلی نمی اسلام پس بی خبر کولی اقسم پا خدای جی دا چیتا جی صفات مندو دیویلی ولقد قالو کریم گتر کفر او په دکتره ویل و دی کلمه د کفر د کفر کلمات او 48 صفات او کفر بعد اسلام او کفر او کفر د اسلام نه او هم بما لم ينالوا او قد ذکروا فابان چاتر نه کو اندر رسید اگې تا ا نبی صاحب د مرګ بندوبست کړو دا اونچا تو دی او ما دا کو ادای بد نو ګړلی د نبی اسلام نه د عبادت د ګڼې نبی اسلام نه مسلمانانو مگر دا اغنام الله چې ما دار کې دی الله پیغمبر دا الله دا خپل فضل نه ا پیغمبر دا فضل دا الله نه دی غنیمت نه دی د تاکید البدخ بما یشبه الذم و ما دا قوم ا د عبادت د ګڼې لکه ته وڅړ دی چې تا بد ګڼې ما نه مگر دا ما خو اذ ما چې تا تر خکړې دی هغه ما نه بد شو ما بد کار کړو چې تا تر دا خکړې ظالم ته ما تر بد کار کې بد کې نو دی منافقان د نبی ته هغه خد دی هغه ته بد شو د منافق کار نه چې منافق تر خکې هغه بدیږي نر سړی تر چې خو کې دا چې مرید بچو ته وایي چې بچو ګر دی سړی یا د پلار یا د دې کوم سره خکړې زما دې کړه پلار ته کدی ته ارسو ایتل موږ نه کوي د دې د پښتنو کار دی د نرانو ا به غیرته ټول ورو تر خو کو کو کا نو کې او ځل دی غلط دره غلطو شو اره بس هغه پړوا اخدي د بیا به تبد شي د منافقان الله سور خو سره کو د لوګي د بړي د نبی اسلام چې نور راغلی د ایسای ایسیت په مدینه کې چې نبی اسلام راغ نو الله ولا بلا مال دولت ورکو د نبی اسلام هغه خو د نبی اسلام په بربت شو خدای وی خو باسه منافقانو د شرار به بلتا دلته سو دلته توي چا پیدا دی دا او دي خي سو خير چې مو هي دلتا چرته ټیک دل گیا وو سو یک کم په سره څنګه شیخ القران کو هغه څنګه چا نو کولا کنه بو شروع کړ الحمدلله په زرګونو خلق پوجو او ته او تړې دي چې ما نه دا کړ دا غل خلاف کوي نو دا چې دماغه خه بد شومانه دا کارو کده دماغه خه چې شرکیاتو کې فروت پراتو به دین فروشای کې ټول مر په دین خوړلې ابو سر کې نه تا ټیک شو انو اوس مو په خبر کې ته زمونږه غخ زمونږه غخ زمونږه پر بد شو دا معنی منافقان د منافق بدا کوي ما دا قمو ا دای بد نه دی ګړي د نبی اسلام نه بغردا چې مال دار کړی دی لال دی لال د خپل فضل پیغمبر دا فضل د الله دی غنیمت ده. فیتولوا فیتوبوا کچر توبه باسي اوس توبه باسي ٹھیک شي یکو خیر الله شي وغره دې لپاره اگر دې وا وخت توبه نو باسي تو سزا پر دې ته الله سزا در نه په دنیا او آخرت کې ادب دې په دنیا کې په دنیا کې به وري څوک دو څو څو کې بدا دي اباده دې نه تو چې وعده کوي د الله سره لن اتانا کچرا کم ته الله د خپل فضل نه مال فضل مال دی لنصدقن خوا خیرات بکوم کو لنصدقن خوا خیرات بکوم اخو کا شبدل دې کانن غر غر چې ورګی دی ته الله د خپل فضل نه مال نو بخلو کې دی فاری دا عاد الله لئن اعتاد الفقداء اکان و صفت چې دې په مال غواړي ابیا دغی ابیا وای فلما تورک چې ورکی دی ته الله د خپل فضل نه مال د بخلو کې په ابیا مال نه لګی دا بان و صفت او ویلې بته دی او وتولا اوړي بده دې مال لګول نه و هم ورد ادي می شهراس کوم کې فاقبو فاقبو نفاقنا ذرا واست دیلا دی بخ دی فاقبو ذرا واست دیلا دی بخل دی فاقنا منافقتا فاقبو کذا قبو فایل الله شي کنه نو معنا بدل شي وسدار کدی تعالی د منافقتا پڑھون دے کی تر قیامت اپو ترا غرد تی ملاقات پو یا فا آقابا امو دا آقابا فائل چکم دا گا بخل دے نو راوستل دے بخل دیلا منافقت تا راوستل دے بخل دیلا منافقت پڑھون دے کی تر رد تر ملاوی دو دا اللہ انتر تر مرگا دا مالی چون دے لگو دے منافقان تا بیما اخرف اللہ پس آب دا چی خلاف کر دا اللہ تر دا آگا چی وعدے کر دا اللہ تر و فصاب دا شوده درو جن پا دید امانه اکثر مفسرین یا واقع ذکر کرده اوائی دید مراد سالبه ابن خاطب رضی اللہ عنو ده دا شیو کردی خواه پا دید مازمون مولانا خان باچا اللہ ریولا سیتور کی جوانده ده خو پا دیر پا بد حال کرده بیمار ده داریم په دغه کې د قطر کې دا چې مولانا صاحب تلو ان ولاو شو تر نو ما څنګه یي دماغ کار نه کوي وی سوای بس سوای د غریب ډیر کمزور شه داغه بیا په دې کتاب کې التنبیه للطالب على عدم النفاق صالب ابن خاطب هغه په دې برات کړو چې نه دا صحابي دا چې دا صحابي دی اصحابی دا شندش کی دے اول دے بدری صحابی دے اور بدری صحابی بارا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلال اللہ اللہ قد اطلاع على اہل بدری فقالم اعمالو ما شیطو فقد غفرت لکم وی اللہ ویلی چو بدر والا ہوں چی سکوئی سکوئی ساتھ رول تبا قتلی شاہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکلہ کلاروڑی چی سکوئی مار ستا سماب کلی نوی داو بدری صحابی دے دارنگ امام قرطبی پھر لکلی چلا بدری صحابی دے نو دا غشه غلط ده دا عام منافق دا منافقان صفات شو صفات کرا دی جب منافق صفات برای چه غریبی دوی اللہ کمال درا کنا دو با دا کم دا با کم دا با کم دا سا با این مالا نا چه مکم موجود دو لاک روپای سکا دی دین یو لاکو لگو کنا لاک در سر یو پانزو سر تو لگو پانزو در سر یو شر در تو لگو دی با اللہ کمال دی یو کرون روپای را کرد کنا آن دو با لس لاک روپای لگو یو شر لاکو لگو نو دا او چې تا کوم پاندو زره دی یا شر در دی نو لګو کنه دا فقہ یو تړې وي خدای اته ما فیزر کړو پیرا کنه نو دا په دونی بل کستا په لار کې لګو اکه په ما دې کې دی کنه خیر دی نو درې را کې اس فل هر را کا تو کما ته نو نیمه را کوله لګو دی نو ور بیا مرا کا دا هغه چلې نو منافق کار دا دی چې کوم وسای نه لګی نه اته کوی چې خدای پاک ما له 10 کرور روپیا راکړ کنه اته به یو 2 کرور نه کوم بیا ښه را اوس چې ته کوم دي دا ولا کوم کم دي نه ولا کوم ار عمر فاروق رضی الله عنه چې کله ته پوښې چې زما کاروبار په کت روان دی نو بیا الله تعالی ورکه معاملې وکړه الله تعالی تجارت وکړه دغه تاسو پر کړ یو لک تاسو لس لک موړي و اگر اغل 1 لک لا نه لا کته نه لري دا 1 لک دی دي کې 50 در غریبانه دور کا دغه 50 در کې په دې دي نه مېرېګا ډوبي کې غوډم ټول ډوبي کې چې نه لا کډو به شو دا 1 لک ډوبي کې نو دا 1 لک دی په دې کې 50000 غریبانه دور کا الله سره تجارت کا دغه باقي 50000 وته دي کوم سره برکات الله چې اده وای نه کړه دا د شپې کو دا بیا بل سفر مو فاقبم دراو صدې بخل دی لا منافقت پرلو دی کې دی بخل منافقان کچ په مال او نه لګو ته منافق شه ته چې مال به غټي او منافق کیږي نه په دې چې غټي یا سزا ورته دی ته سزا ورته دی ته الله سزا ورته دی ته الله د عقوبت د بشي سزا ورته دی ته الله ته منافقت پرلو دی تر مرګ پر تر مرګ الله ولا ختم کړو بما خلق الله فضاودا چې خلاف کړو د الله تعالی دا چې وعده کړو د الله تعالی او فضاودا چې دې دروځو وګوره سیغیر جمی جبراړي دینه غته براد فاعقبهم سیغیر جبرا واشه فی قلوب سیغیر جبرا یلقون سیغیر جبرا اخ بما اخلفوا اخلفوا سیغیر جبرا وعدوه جبرا کانو جمرا یک زمون جمرا یو کس تر ول لگے خوشیه کنه حساب و دشمنی عرب یعلمو تفسیرونو ربی تفسیر لیکلی ابن جریر رحمت اللہ علیہ اگر غلطی شو دا یا دا اگر تفسیر کی چادر نہ کڑی دا سب کی دے شی تو چی سو روز تو تفسیر رو اگر لاغنی نہ کر کڑی دا سو چی نبے کڑی چی دا سالابہ ابن خاطب چی دا سوک دے دا خو بدر صحابی دی نو چې سوچ کړل دی متیست نو بس هی دی وجه د مور تفسیرونه مه ګورئ تر څو پورې چې قرآن نه ویلی چې قرآن وایي بیا تفسیرونه ګورئ لکه تفسیر خو د بل نه نقل کړی تفسیر خو هغه دی چې سړی په خپله شل 15 کال 30 کال تر تفسیر وکړي وکړي دا خپلې خبرې چې کوم ته د قرآن سنت په رڼا کې دی را دي دکه دی دا تفسیر دی دا خو ټول نکر در نقل دي دکل در دکل دی وای چې سړي کړی بلی بلی کی دا غلطی پات شي چې قرآن یو کار دا کړ ډیر لوی کار چې غل تفسیر دا غلطه خیر دی نو دا نه چې بای لا تاسو کړی آی د دین خدمت کړی ابن جریر رحمت الله علیه ابن کثیر یا قرطبی دی خلکو د دین خدمت کړی ډیر لوی کار کړی خو انسانانو غلطه شي وی دي کړه او دا نه چې موږ دای غلطه پر روان شو د قران او سنت هغه صریح اصول پرې چې صحابه کرام هغه سره چې محفوظ دي هغه نه پات شو او قران اصول په دې دي چې رضی الله عنه ورزوانه د قران اصول د فین امر به مثل ما امر تو به فقد تن د قران دس دا دي یو کذار کې جاننا قوت وسطا د قران دس دا دي چې او چې الله وی ابتح الله قلوبا للتقوى دا نصوص دي وجه الله پاک دې زړه پاک کړی دي چې صحابه کرام نو موږ څنګه یو منافق او جدا و نو دوی ور به جوړ راوي دي وای چې د وای وای چې یا رسول الله ما الله رسول الله ما الله ډیر مال لګ نبی صاحب وای ته وی چې بیا به حق ادا نه کړی سلو وای دوی چې نه خیر ادا وکم نو بیا نبی صاحب ګور ادا به نه کړی دا کو به بیا وته یو وای دې به نه شرو وای دا خبره سوال اورو کړ یو ګډې وا سره دو شو سلو شو لا شو سل شو در شو مې د ماس بخیر بوست نه قضا کړم بیا نبی صاحب غرق شه سانه با نو بیا د ما دي ګر مو ته قضا شو بیا یې هغه ګډې بهر وسته ټول مو د ماس نبی قضا شو په غرق شه سانه با نو چې سبا زکات حکم راغوي دوی چې د پر سړی دوی چې د خدای کار نور نه او ټیکس نه دوی دوی ته ویږي ګور څو چوکا ابو کو واپس راځو بل چې په دوی دغه زکات راړو نو ته موږ زکات راځو دوی نور کوم په ته څو چوکا چې واپس راغلی دوی ته نه نشته ما سره خبره وی ښا دوی چې راغلی نبی اسلام ته ویل نبی اسلام د آیات راغله دوی د خپلوانو په دیده کې ناغي وته چې الکه کمبخت غرب شي دوی به ورته راغلی دی خبر ته ګورم په منډه راغلی نبی اسلام ته ما لیخې دی توبه ستا توبه نه قبلېږي توبه خو هغه نه قبلېږي ما لم یغربل ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغربل دا قانون نبی اسلام بیان کړی تر څو چې غرغره نه راغلی توبه د انسان قبلېږي او دغه توبه وستا نبی اسلام ستا توبه نه قبلېږي هلته نه مال نه اخلم دغه شر واپس دا چې نبی اسلام وفات شو ابو بکر صدیق نو هغه مال راړو او ته تا پیغمبر تام تام دې غزې نه اخلو زرو ښه دې چې ابو بکر صدیق مړ شو عمر فاروق راغو ته تا زمان دوه اوچتو خلکو تا نه دې غزې رکیګا تا نه اخلو رخصت کو نو عثمان دې له راړو دا وا ته دې غزې بیا د عثمان دې په زمانه کوئی مړ شو ا دې منافق مړ شو استغفر الله یو صحابي صحابي باندې دور لی بلی بلګي دور لی زان ته لګي دا چا کار دا شیو کار دا ګورا خرباچا دا ثابت کړی په خپل کتاب کې التنبیه للطالب على عدم نفاق سالبا ابن خاتم دا چې ما وي تقریبا د کټول دی ښه دای دی کړی فالم یعلمو هدف دا منافقان ته بیا جمع را هدف دا منافقان چې کنه الله پورې په پټو دی باندې په جرګو دی باندې او یقینا الله پو دے پپٹو بانے الذین آکسان دے منافقہ یلمیدون متویین چی داغ لگئی عیب لگئی پا خرچ کونو متویع تا تاو دا حد دکا دا فرد زیاد سکئی لگا با دے خرکا ایڈیر پیسی لگئی دو دے وی مردہ دے زہان خی الذین آکسان منافقہ یلمیدون چعیب لگئی پا خوشای طرح پا خرچ کون کو بانی میرا بیمونی دبو منا فی صدقات پور کون صدقات کو ادا دے شوشا کری ادا دے ریا کری والذی اللہ جدونا اپا قسان والو عیب لگئی چی نمومی اغی اللہ جودا مگر پل کوشش غریب سڑے دے درہ دی مزدوری کرے دے پیو پیزو سو روپائے آرائشی آئے اسر روپائے پر کور گرے دتا گرا دلو گی بری بس پیندو تو بس تاک کسا کاری دیم پر کوئی سر روپای اور کھلائے تو دندہ نا یہ سوک نخلاسی کم بخنا کسو دیر لگے اگر پر ام ٹر ٹر کئی اگر سوک لگے اگر پر ام ٹر ٹر ٹر کئی فائس خارو نمینو تو ٹوک کئی دندی تا دا چا وانوان سی پر سخر اللہ منو سزار ٹوک بور کے اللہ دیتا دان ٹوک بور کے دیتا اللہ سزار ٹوک بور کے دیتا اللہ او بے شرمی آدھے لے جاندہ دردناک استغفر اللہم کته او دا امر دې استغفر الله خو له متضمن دې شرط ته کته بخنه غوړې دیلا یا بخنه ته غوړې دیلا دې ماف کوم کته له بخنه پیغمبر غوړې منافقت کوي الله پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم سور محبوب دې الله تعالی وای کته دې له بخنه غوړې کنه غوړې دې نه ماف کوم ایت استغفر الله 70 مرات کجرته بخنه غوړې دیلا بیش بیره دلا سبعین پارابای کی بیشمیر دمانا بیشمیر تعداد توی لکه دا د ست او د دس ضرب دی ست د زمانی انتها دا ور دی او شمیر د شمیر انتها لست دی یو بیشمیر تعداد بیشمیر دمان طول پر کتو لغاڑی کنا نفلی اغفر اللہ و لام چری چری ما پی نکی دیتا اللہ دا پیغمبر چه برس قبلی گی نید فارا دا چه منافقت کئی نکبلی گی الله دې ما کومه کتار ته کې دایر کې به نن دا فدی هو جما دې کفر بالله کفر کړ په الله او غبر ده الله او الله توفیق نور کو فاتقان ته پر هر مخالف و نبی مقدم خلاف رسول الله خوشاله شي دې رسو پاتې کې نو کې د جهاد نه د مقدم خوشاله شي په ناسخ پر باندې رسو د پیغمبر اسلام دغه تبوک کې چې کم پاتې شو دیر خوشاله وی شکر چې دی وتری بلا ګرمی دا وی بلار تباشی وای پسونه بم تو شکر د بی غیرت لري خو دې تخی بی غیرت سره چې درد د پاج دې ډیر خوشاله غور خلک چې نیم تل سور ډیر ګرمی دا سم به ختم شو وای ته بلا ګرمی دا واش دې ته وې د ما دور باندې په ګرمای کې نه دې زکب دغه وو زوت نکیدم دیو شکر ہے نیم ترے وکریو یجادو بی اموالی مان پودی فیضا فی اللہ ابا دو گرد دی چی جہادو کی پلا گول دمادو دو دو کڑو دادو فلا اللہ جہادو تا بدخکار شو دو قرآن کریم دا زکول دو تا بدخکار شو قران دا وقالوا او اذا لا تنفروا في الحر موز ای په ګرمه کې دا ستاسو صفات ګرمي دا جوړ پشي ګوره ګوره غسان سټروک به توشي کنه لیو دی بشي ګوره اے بکوي قل نار جهنم شد حر و غور جهنم دې سخت ګرم دی دا بس ګرمي حدیث کراځي نبی اسلام وايي جهنم اور چې سل زله بڑ کی سل زله سل زله بڑ کې یو به پیواچه د دې دنیا دا اور مت جوړ شي سل زله د دنیا دا اور چې یو دل بڑ کې او به پیواچه بس او ختم شي نه جهنم اور باندې سل زله بواچه واچه واچه سل زله د دې دا اور مت جوړ شي نبی اسلام وايي جهنم دا اور بڑاس کستوری په سوب کې راغلی دنیا ته د دنیا کوه ایسه جادار دا اور ایس دا ټول به وسو دا سخ اور دی نو ته دی ګرمه ته چې ګره دا ګرمه ته چې ټیک شه دا ګرمه نه بچ کې منافقا کدی ګرمه ته ټیک نه شي دو هغه ګرمه ته به بیا سن ټیک یی ظالما قل نار جهنم اشد حرا و اور دی رب ډیر سخت دی ادا پسخت بیگی چه خدای کتاب تک که نی اب یا وقت انفاق را مال لگه وقت جاد را شی جاد که تو ده کور نفت شکنه لو کان یف قهون کاش کدی پویده فدیت ها فوقا لیرن تو خوشحاله چی اونی خاندی تو خوشحاله چی لک پا دنیا که نیدیر خوشحاله هیروی سم کارو شد هو ایلا ادرو سترو شد وابه اون کنه وی پدا که بیو اون کنه نیت که خوشته کنه من کر نیت شده فلیت ده اتاون وصیفته د ډیر خوشحالي چې سبي غلطي وکي ولې کو کثیره او با کو وجاړي بیا وجاړي د تخار دا بیا وجاړي جزاء ابي ما کان سبو سزا پر کې سجود جزاء سزا پر کې سزا په تو دا چې دې کوم کې فرجا کلا لا طائفته برو فص کې چر واپس کی تعالی الله او دلته دې نه پس د لوکل خروج اجازه د غواړي د منافقانو فرض وته چې جیبګ سره وځو دا اوس تاسو چې کله لکه بیا غه خطر نو تبوک والا نو بیا وي اه جیبګ سره وځو ګوره د منافق کار نه چې کله امیر بیاي نو دې بندي اځګل امیر ته تم ده را هستا جدي حضور ولاړ شي وګوره په تاسو کو کتل وګوره تاسو کو کتل انا چې امیر دې نه بوز او دې کو سیکماتي کنه اچ امیر دې بیا ته په ګوري شو چورا کې واخا زچو فرجا کلا لا طيبه ابن فتق تر واپس کی تا لا لا وړ ته دینه تجارت په غړتا نل خروج د فرض او ته چمګه سره وځو فقلت او ته لن تخرج بیا بدا بوز ما تر چره و او چر جنگ مو کوئی دبا په مرز دې دشمن تر ایسه جتشته اې دغه پر دې ته بل قوه دی ولا مارا یګر تا خوشاله شې په داس د باندې په ول ځل باندې تو فقدو بر خالفین تو کینې سره د خدا د خدا خسر دې کې ما جات نشته دا د امیر کار دی چې امیر دری چې ته زبړه د باندې ما تر بالکل بد دې ولا تصلي على احد من ما تابدا دې غیرت ته ګورو ته او جنازه مو کو په اوتان باندې دې چې مرشي چاره ما تو منافق جنازه و نکی ولا تقوم على قبري ابو دیگا په قبر د فار د باندې فار دوا قبر ته دوا نکی او بیان نکی انم کفرو بالله یکره د کفر کو فال کو پر فیت کار لو غسکارا ولک جان انکار کو بانی کو دی یکره د کفر کړي په الله په حکم د الله فی غان الله خپل شو دی په دات د فاتقان او صلی الله جنازه په نکي او زار وایته چې رای نبی اسلام د عبد الله بن ابي بن سلول جنازه راتلو دا ورتلو یو خدای غزي او عبد الله ابن عبد الله ته پلار مې عبد الله او دوی مې عبد الله دا عبد الله ډیر نر انسان دا دی کله کله د الله تر دغه په در پیدا کی اکل که نر سړی د الله پیدا شد قانون د قانون دی نر سړی به بچی به د الله کار پیدا شد دا خدای کار دی دا کدو هلې اسلام د الله پیدا شي کنو او اذر د الله او د ابراهیم سره در پیدا شد دا تکی دغه د الله او د عبد الله بن ابي بن سلول به انتها به غلط انسان خدای پاک دا بچی ډیر نر پیدا کړو دغه عبد الله نبی اسلام په خبره کوله دی دوی به سره جنگ کو او موږ یو واقع بیان کړو غالبا چې کوم ځای کې بیان کړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته صحابه سره او د دې سبق واسو کو صحابه پسې سره منافقون په تفصیل راشي د سبق واسو او صحابه کرام پسې ادب اسلام پسې او پاغي باندې د میر قبر دی لانو خبر نبی صاحب تر ورسوله بیا نبی صاحب ته صحابه چې بړو وګدا چې سره درته به تفصیل وکړو نو دا د زیر راغلی وای چې یاد رات کې تر ما پلار بلول بړې پچا ما ته اجازه کړې ته مړ کړم نبی صاحب ته ما خدا سره دی وی نو بیا دې په ته ولاړ دی د مدینې په دروازه کې او تر اوسه غره نور خریدي چې پیاره په 60 ولا کې ودا وینش دې ویتا تلو ل رجان ال المدینه دی لا رجان العاد من الاذل تا نبی صاحب دا بلګر دلیل ویلو ځان ته عزت پد ویلو انا بر پر جنا ته دلیل وای انا بر پر جنا ته دلیل وای صاحب او ته عزت پد وای خلکو ته ویل کوی نه د خلکو په زربونو خلکو مخ کې وای چې او زه ذلیل یم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ته له کو نه ډیر اغله د نبی صاحب چې د فلا جنا ته دا دی ور راغله دی کې ډیر چلی دا چې سره درس سره او تاثیر چې دا ډېر خبر په کولاو شي اول نه بس په ویچر دا دی ول نه تا کړه دا د جوړ کله کو د سر راغلی اصل کې په دې کوم کې ډېر خلک بعد به بیمارانه شیطانانی چې جو سره کنه نبی ته هم نه وترې اده ته په خلکو پیغور ورکو چې وګوره ستاسو په جنازې له قران ته او کده بیا چاته ترغیب ورکو د نبی اسلام ایبه زما استاد د پلار د نزل راغله موږ دو تو دې د دین په راغله چې ما ته کوم کې دغه جوړ شي فړه جوړ شي دې راغله نبی اسلام پته د بیا نبی اسلام ولا ابیا نه هغه دوی چې ما نه قبیص راکا نبی اسلام یې واخله کړه نبی اسلام خپل قبیص ورکړي او دوی وایو ګوره په قبیص باندې بچکی په قبیص باندې نبی اسلام سره ورکو چې دې په بچي په قبیص بچکی دې شو که په قبیص بچ کېدې چې ابو طالب ته خپل قبیص چولو کړ چې خپل ترې وو هغه ته کوئی چی ایمان راړه هغه ته ایمان راړه الله بچ کې په قبیص خود شي بچ کې ایمان خود ته راغره زیات خراب وو دا نو دا هغه بیا مخ کار کافر خو کړ دا منافق او دا منافق خدا اس ان المنافقین فی الدرک الاسفل من الدرک لاندې دي وجدان درک اسفل او الاخلاص او په قبیص چې دا دور دښمنو چې بدنامه په لګولې و په خزا او د او دلې و ته جوړ بس چې درار و ته جوړ کړو ډیر لوی تک ګونه رسولو د بیا ته دې بچو اتل ګره قبیص ته لور کړو په غزوه بدر کې د نبی صاحب تروب عباس سیبو نو هغه خېدی شو دا قبیص دې درو و د بیا ته مې دلې قبیص راړي نو چې چا به قبیص راړو غولې پهلوانو اگر تا غنه نه درنه کیده نو دا عبد الله ابن ابي چې کړو د دې کور ته لاړ د کور د کمیس راړ دا هغه پاګه فټ شو د بیا دا کوشش کوي د کمیس د واپس کوم څنګه ورکوم خو سمې نه کړو نو دا اوسه موقر مقابل او شو چې نبی صاحب خپل خبيز ور کې دا وتواچو ورشه دا دې نه چو دا دې له ورکو د دله سړې نه د دله احسان په ما پات نشي د ته په ما یو څار زما د وځي زما تر را قبیص ورکړو کنه دا په ما احسان د دله سړي احسان په دغه فرې کو دا وی دا قبیص وته اچو بیا نبی صاحب تل لري د روایت کړه د بخاری شریف روایت کړه دي چې نبی صاحب لاړ ته دې قبر ته کوس کړو چې قبر ته کوس کړو جنازه شی وکړه نبی صاحب جنازه نه کړې د بیا په بعد خلکو جوړ کړي چې بیا راو باسه بیا دا ته نبی صاحب ته الله وایي لا تس صلی الله د خدای خبره په دې ځای باندې اوتره او دا حدیثو کې چې دا ګړبړ راغلی په دې ځای باندې ته صفه کوي ولا تصلي على کته واجب بخاری وی کې راغلی هغه کې ته په نه پويږي او د نبی صاحب تل لري نو جنازه دوا ته وې نه کیږي نو کېږي چې نبی صاحب لا څه وجت کړی نو چې لا څه وجت کړی دا د غزوی د فارا په وجت هغه ته دوا نه کړی مخ په نه دا یو لکه زموږ ډیر خمل ګرځي ا دغه نه کوي یا افلار سخ مجرمات خپل وي وجیره د مور افلار سخ مجرمات مخالف استاد ته په کار زله وینا کوي او جنگ وسره کوي هغه مړ شي مردار شي اما د اطلاعو کې دغه ما ته اطلاع دل نه کوي چې ګنده ور جنازه وکي دی لکه چې در راشي چې زباب یې ماته په غور ته جوړي او بری کوم کې د کارو کوم سنفار کول خو د جنازې لازم نه د داس خلکو خو دې لک د فار کړه کړه لاړ شم نو لیټ لاړ شم چې لاړ شم بیا لا عزت کوم هغه ته دوا نو کوم او قران کریم وایي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين لو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لا سورة توبة كي بدي سورة كيرو سورة روان دي ایک سو تیرہ نمبر آیت میں غالبا چی مشرک نے دعا نہ پاڑی نو مگر سے لاس وجد کری نو کئی سوالات دعا تو بوئی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاس وجد کری وہ جنادہ و بیدکہ دی کری چی خدای و تو اللہ صلی اللہ علیہ خدای و تو ان تستغفر لهم سبین مرد فلی اغفر اللہ لهم دی نم آپ کو پوچھے پہ خبروں او چی تب قرآن پوئی گئی کہ غادی تو کسی گڑ بڑھ رہا گلی چا کری منافقانو نو تو پوئی گئی جنادہ غلط تے او کتا قرآن نی ویلے کتا قرآن نی ویلے قرآن خلاف بیا خبر کے دیو جنے کم خالق چی حدیث پڑھاوی ایلا فکار رہے چی شر قرآن دا منگر دا قرآن ہوئی لولی محدیثین ہوئی اب پا قرآن نتی گی میں چی حدیث بیان کرنے حدیث کے سب بلا گل دا تراشی غلط ہے تراشی قرآن لازمی شرے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ حَدٍ مِّنُ مَا تَعْبَدَا او جنازہ میں کو پیو تن باندے ددے نے چمڑ سے چارے ما امودر پر قبر دبانے قبر دبا سکے دواؤں کی چرتا انہم یقین دائی کفرو کفر کرو فاللہ مانے اب پیغمبر دا اللہ مانے مڑی شو پدا سرک نہیں فاتح قانو بیا دفع دو دا دور مالی چھنے ولا توجب کامالو اتاجب کے دیوانی چھنے تارا دیر مالو دائی آنا اولاد دائی یقیناً غواړی الله چې سزا ورکړي ته په دې باندې په دنیا کې دا لږه سزا ده چې سار نه تر ماسخوتن نه د شپې په مصیبت کې دی دا لویه سزا ده که د کمال په ده باندې مسلط شو دی د دې مال د وجې ده د کور نشي راوتی د دې مال د وجې د بچي بهر نشي راوتی د دې مال د وجې کله ته یو سوار جواب کوي دور راولېږه بلو بلو دور راولېږه اټوپک یې ځان تر ګرځوي او په دې یار کې څوک مونه تختوي دا خو د سزا الله ورکوي داغه نه غریب فکر چې بلار کې ودنه هغه ډیر خره مطمئن خوده کړ داغه بچی لارو کې ګرځي څه پروا نه شته دا سمال دی دا د خیال ډیر خدای ته پوه کا هغه غرب دی زموږ د شفیع خان ملګرو بابو بابو ته یې سر کار نه کوه هغه سیرو باندې سر خار دور په سیرو به هغه په بندو به هغه ستو هغه سره تولې مولې نه وي شفیع خان وایي هغه سره هغه راکې هونډای کارت گاړو دیمون با تا پس خیلو بزا بای موٹر تی کرو اگر تا بای نوی کارڈ کارڈ دوی اس این ڈاوی کارڈ وای اس با دا کرون نوچا تی امید دی دوی دو دوی بی راوستا دیو دلی ایس گپ لگی نا آنی ما تا وی چیرا شپی خانا استا سار مان دی نوی ما آتا چستا خو اجیس افتا خو دیر مالی ارمان بی برشی سار مانشتی بی آو دم ارمان داری زوما چیزا پر اکسایز کنو کرو زمگا یو روز کنو دیو دری سو تنخواه کن دو دن سو چی دقا دری سو می تنخواه ابا تیلا سر پسر مانده پیل راتلی دا ختمی ده ایما چی سچه من خطا دا پس یو تا دروازی پس لس سیرا شل سیرا سر خارتی پا یو یو سیر که چگم تا درگون روپای گٹی تا خور لکون روپای آگر رو که گٹی گٹلی او تا تو اونای کار دے وہ موٹر دیکھ لو پر بعد کر پر اس پیس پا بعد یا شپیرا تا سے خبر نہ مان زمو سے بات حال دے من وی دے مال تبا برباد کو یہ ہو ٹول رفت ٹینشن کیو سو کس محبت بھی مارا ہے کہ دی ٹینشن دل اسا انا ارجنٹس درا تا برا پریشر درا تا دادی دادی نور ویسا دی مصیبت دی بل وی چھ من کور تراش ڈوڑا بھی شو پڑے تو خفگان کلا ډیر خوشاله نه نو خوړی شو کله خفگان ډوڑا نه شو پڑے اکو غرو بیا زمی گین ای رشبی خوب درا دی دی یو گولای واچو دی پای کار دی شو دوا واچو دو خوب پای کار دی سدور واچو دی چې بس خوب ودی شو وی دی کډی بود راشی ای بیا را شو خوب به وی دیشته تا خو مزه وکړه دغه کپنه مالکو په کوت کې په یو ځای ته موږ ترلې بوتلې دا څه نه لاس ترلې وې زموږه زما نمبر وسته و دغه دا څه کار کار بکرین و دا به کارو چې ای وړي په مازه مازه شي کوو ورته به کو دا الله کوم به ته وی چې له خزر کوي نه موږ شو کوو نو په ګنټا کې ویو ترلې خالي کو نه نو ما ځی کارو زما رسم نمبر و نو مالک زموږه کپنه راغې اغه مالک یو دې موږ سره کلندر پات شو کینیډر دا مطلب چې دا غتر او پلار دی خوښار وای مګو سره دې ګرځو نو سره په پیسې نه مو بچای ما مسکوره پیسې برم نور پر کې دې ټریننګ کو هغه ساده مون سره نو مګ سره اکثر ګرځیدو نو مګ بداغه دې شرمیدو یې ریو نه بیا ما رښو چې را دې راغ نه موته معلم یا پدما د تا تر نو وستا ټریلا ما د ما نمبر نه نه راځي ټکرې ته وګورم مې کې ټک ګاډ پوری ادا هو د بدري کې ټیم پاتې بس نو باندې اس ټیم پوره کې دا واته ګاډ پاتې کی ویخا اېدا چې اما ګاډ پرې خدا غدا چا بي پکې پرې خدا ته تر ختم نو ګاډ او سر مرسيډيز 5000 سره جوړ مرسيډيز 500 نو ما سره ګپ لګو ما دا صورت خو لوي دې ما 250 پر ما دې زغلوره وښه او دا ته ډیر دا ډرل کې تکرو بیا تر ما دا ګپ لګو ما موسکه الا الله لا والله نو کوم انا ما وله کې ټیم دې راځي را دا بیا وایي یو زیو منا وایي والله منا کوئس بي نه کوئس خطا وي منا ما نه خره ما تار بزه کړي وي هغه موز ورځي نو مور د منا چوغه امریکانه و نو ما د ماړه کې ما د امریکانه کې ما سړی تو بي نو ما هغه ته مور ته نه نه مور له کوم نه ورځي اسه عرب صفا خلق دغه دغه چې سی هغه پړ باندې بغه وای وی مور رم نو ور دي وی هغه سکول کې زکړې ما ها ها ها ها ما اج بکې وی ان شاء الله ما ان شاء الله سي اج تا ته امر د غتو عرب پتی ان شاء الله بیا مو ته وی ما عبد الله تر عبد الله مخکې مړو ما عبد الله تر رسول په قبر کې چوري ولا یو روپۍ نه مې ناجی تریو ناجی لګډر تا کړو دا زنه ما ناجی سره بسا چول ذکر ټول مار خدای ناجی ګټ لا لا لا ولا نم دې چول نو ما وته ما تا تر بسو په دې ویسو ما سو تر عمل عمل بدې نو ما چې عمل بدې دا دور ما لا نه پاتې کې عمل ور نه کې دې کو مګور بیا ما ته وای دا سره ونی و پتلو تو کې ما ته یا خلیل کل یا حجی تا ته مونږ نه ډېر ښه ما مونږ نه نخ یو ما څنګه نه خو ته وسیلا سبا کې ما ته بلاړ شم کاپتا ته خپل کارت و بند کما یو دوه درې ګڼټ ورته دا به را لولې کې زما می ته بیا ته کې ما د کور تور ته وبلا په بیا به ته کې ما بیا به زه ودې شم یا بازار ته لاړ شم په بیا نو بیا په ډوډۍ په ملګرو په خېړ کما باندې په ودا خفید راتره دی په خورا ما به د لوخي زده به غو بادشاہ مره لوخ چل در دي ریس چل در دي چایم نشم په ودا موسی پر مکړه خو دې را سره د بار سکون آیا نور د کال مو د کله ای وکول ما ته وته کینه په تر په خې په خې کو زده به نه مو وته سبق در در زو ورزو کولم خیر ما ته وای وای ته په سکور ته لاړ شي کنه یا په دې ما له اوسم ډوډۍ نه خپل دي ډوډۍ به ما نشته ما اوس نه دوی داته ته دوی برګر نه چې برګر خو ادا برګر دور خاصه دي کې دور ګنده شي دا چوری دا چې څوک ور خېټه به خرابيږي دا چې څوک ور دور ګنده شي د پاکستان برګر چې د خر وخه په کې چوری کې موردار ته کې چوری کې په کې سش چوری ګر بنا ادا یو برګر برګر چیپ برګر دا چیپ برګر ټول نه خراب دي دلته دا بالکل برګر نه خراب زمانہ پیزا نہیں دان ڈیر پتی سے اکثر دن مل گری ہوں انا بھی ہمارا پیزا بیرا لے دئی کور والا تھے پیولو پیزا بیرا لے گرا غبت ما تو چاہتا پر زور پے رکھ بسو ما تھا بنا لے گدا تو خرم نہ ما بڑو لو رما ما دا بدی شلا پیزی پیزی ما تو ما دا تما دی دلی پا عربو کے سرے چ دارا بو کانو سخت دی پاکستان شری ش دو ما نو پا نو انت دا چی دا برگری خرید مجبورے نو انگلینڈ والا ایتھے ٹیم نے میرے ڈوڑائے دور په منډو کې دور تیز ژوند دی چې دور منډ کوي نو کیږي نو ډوړې نشو پړې نو منډې دی منډې پتلو کې یو برګر والی یو وسه پیپسی والی پتلو کې ټک نه نو واده پر غلط لاګې نو باسي او دی نو ما ته غوې چې یا ما وی یو برګر خوړلې تا ډوړا خوړل ما یاو تا ډوړا خوړل کې ما یاو وی ما برګر خوړل اوس به تلا ډوړا بوخره په دوه ډوړا نشته دبو د مقام یو برګر فروم چرته کې یو پیپسی بس کو اوی ته ولاړ شو د باشه کنه وی ته د ما کمرې ته چرته به بوزه باندې بوزه چې ما کومه کمره وی ته وتا ته کمره کوم چې ما د کټ سره د سر ته دی پر یو لس پینځه لس ټلیفون لګې دي چا ته ویلا سلکی لا سلکی لا دې دغه ته وي دا بي تار شي وارلس چرتا دا درسادو دا لاسلکی لگی دلی لاسلک سلک کوئی دیتار تا لاسلک تار سر نی لکا وارلس وارلسون لگی دلی او دا شان ما تا غٹ غٹ دا غٹ نیول کو مانا خوب نرا دی سوچو نا دی یار سبا کو سبا نکو دا دور نوکران دکا چیز پینش پک سو نوکران واسا اداری و بلا بلا تنها گاری اور خوب نرا دی او که کجا دستر گی وارلی دی که باید تنگ شی ذرا ٹوپ کمان پما ته پلان دی دا کې ټریلا وا وخته او اوس په کوم دا ویلا به تاوان عمر کې ټریلا هم ته باشو ټلیفون برا شي چې جیت راو راته اره په دوس ګاډي په کولی ګالتا په دې مش پکې نو بیا درا یوس بیا یو پر مې دا وځه اره ډوران دی ګالتا وې ته ما خوب وښته وې ته تبا ورباده وې ته تو ډیر زیات خې وې ته تبا ورباده نو دا مال او دولت چې ورورګي دا په تبا ورباد کی د سړیتوب ته نوازي نه د ښځې شي نه د بچو شي نه د دوستانو شي نه د ځان شي نو لا توجبه چې سورې مال زیات ورته باندې ګوره ځین چې تاسو مال زیاتو زیات مال ابد حال پښتانو وي لولا توجب کا مالو تعجب کو چې تالا ډیر مالو دی چې تو چې دا خو ډیر مالدار دی ډیر په مزو کې بھائی اولاد و اولاد دی انما یرید اللہ دا اولاد و دا پخر را دا اولاد بیو شرمی انما یرید اللہ یکنان غواری اللہ چیز دا ورگلی تا پدی مالونا پدی اولاد سرا و تا دا قان پتوما او بدی روحونا دی پدا دین دی بی کافران و ادا اون در صورتونا او کل چراو لگلی شی بیان کرشی او صورتا انا امنو بللہ چی مار رای فالا بانی او جهادو کئی سر پیامر اسلام دو جهاد بغاڑی تانا اولو تاولی منو ما آخی تاور دا دینا غٹ غٹا دو یر جی من خود شد لے من خود لگا پریرا کنا من دا گرد دو رو دای سٹ واسی پاسا وقالو وی دی زرنا پریامگا چی سمگا ترد ناس تو ردو بیا یکونو مال خالفه خوشحال شد پدی بانی چی شده دا سر دا خودو و تو بیا لا قلوبم امور والے شو دے پڑھون دے بان دای کا تڑو سی بول فم لا قون ہدی دے پیگی دے دیک تا پکو دے اشتے دا با تڑو سی بول لیکن پیغمبر تا وا کنا چی مار اڑ دے تو ترا جہاد کئی پلا گول دے مار دو اب کڑو دے دانو ادا کنا دی لدی نے کائے او دا کدان ہم دی کامیاب پیار کر اللہ دی جنتو نے تجوی بعد لا دے نو آینے والے ہمیشہ بھی بدے کہ دا کامیاب ہوئی دے وجال معذرون اورال دا چې غزوه تبوک ته نبی اسلام ته نو بعد خلک را باندې کوم کې غي نبی اسلام نه اجازه وغوښته وجال معذرون اورال باندې کوم کې ته باندې چاونه لیکدا لمزه پر چې اجازه کړی دې ته دنت لو وقاد الذين اكنا تلا كذا كذب الله چې دروغ الله پیغمبر ته په دروغ لا اله الا الله محمد رسول الله بعد دران المنافقان ابانے مذکرہ تو سیسی بولا دین کفرو ذرا چی ورتی گا کتان چی کافران دین عذاب دردنا درے میں سب ختم شو اپدی کے پدی کے 63 تھی پتنو وہ 72 بیان شو یو سی پت بری مخ کی سگے دا جواب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن يغفر لكم قد ربنا الله من اخباركم وسيرى الله اعمالكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده تنبئكم بما كنتم تعلمون سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الاعراض اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله

واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. جزاك الله. مقصد سور توبه بیان صدور ډالو دي. یو ډالا مشرکان، دویم ډالا دي کتاب، دریم ډالا منافقان، صدورم ډالا مؤمنان. په دې کوم باندې درې ډالې هغه دي چې دوی طرف جهاد کیږي او یو ډالا هغه درسته یې چې دوی جهاد کوي. رومانه درې ډالې دای بیان پدری وېسو کوم څه صورت صدور دي دې اولی تا 28 نمبر آیات پورا 30 آیاتونه په کې د مشرکان سرور خصونه او دغه حکومتونه او د جهاد وجه و بیان شي. بیا دوی مې سا نه آیاتونه آیات نمبر 37 پورې 29 نه په دې کې 15 وجه د دې کتابه ته د جنگ بیان شي. وو چې 15 وجه د څه کوته جهاد کوي. بیا درې مې سا شروع شو د آیات نمبر 38 د تر آیات نمبر 9 پورې په دې کې درې مړه بیان دي. دا منافقان د دې دریش په صفات بیانول چې دا ته او فی جنې خدای مکه کتا کې او صفات یا دوا یا دریا ثور یا لس وی دي کې ځان دې کا اگر مؤمن صفات دي او منافقت دي اکه نه ده کې الحمدلله وا اکه ملګری دی او استاد دی یا شاګرد دی او دا صفات به کینته یو پی جنا چې دا صفات خنه دي او توچ دا نه لري کې اکه نه لري کې ته به جدا کیږي دا خنه دي. په د دې د آیت نمبر 91 تر اخره پورې دا څلورم حصہ ده. په دې کې څلورم ډله چې مؤمنان دای بیان کوي. په دې کې مؤمنان درې قسمه بیان کوي. یو معذورین څه د عذر د وجې نه هغې د کار دین نه پاتې شي، د جهاد نه وغیره نه، انفاق نه. او دویم دي دویم مجاهدین آیت نمبر 100 کې ړومبي دی ذکر کوي معذورین آیت نمبر 91-92 کې. ابیا تمر سو کې د مجاهدینو بیان وکي چار اختیار دي. درې مډل متکاتلین دغه بیان آیت نمبر 102 نه شروع کی. 102 کې دی یو ډل بیان وکي واشه او 106 کې د بل ډل بیان وکي. ابیا د منافقانو بیان شروع کی. بیا د بیان شروع کی نو بیا د آد نمبر 118 کې بیا دغه انداغ متکاتلون دغه سست مسلمانانو بیا وکي. پوه شو لیس علی ضعفاء نشته په کمزور باندې نه په بیمارانو باندې نه په هغه کسانو چې لا یجدون ما ينفقون چې نه مومي هغه چې خرج کړي خرج او ستنګ سیاسه الزام اذا نتهو لله کرده خیرخواهی لټی ده د دین د الله ورتولی اور پیغمبر دا الله په دې باندې ګنا نشته کړی جار نه نشي. ما عل المحسنین نشته په نه کانو باندې س من سمي سلار د ملاوت یا والله غفور رحیم الله دې به خود کې مهربان. نبی ته هم فرمایلا چې راته تبوک نه چې بعد خلق په مدینه کې ناشتي امنګ در په هر یو کند کې په هر یو لار کې مونږ سره صحابه اریان شو وی غو مدینه کې مونږ سره څنګه وای داغي دواګان مونږ سره نصحو لله مونږ ته دواګان کولې زموږ د بچو زموږ د خدو انته کې داغي اجتلې پر کول په شه بوډاګان وړاندو ځاړو اشار بګای چې اذا نصحو لله ورسول اکل دې نصحو لله چې خالد د الله درزا لپاره اخلاص وکي وي او دا نه د مؤمنانو داغي د بچو خیال ساتي ولا او په دې معذورۍ کې بره داسې معذوره چې په بدن روغ وو لیکن اوس سورلای نه وي. ولا علی الذین ان پاک تا ما اذا ما توکا کذرال تا ته تحمل او فرض سورګور کې دیتا تا ته ویلای ما احملکم علی زنم هم آغا چیز سوارگم تا پاقی بان باز سوری نیشتی قسم بخدای سوری نیشم دم کوری قسم موتا خورم تاوال او دیوا پس شو فدا تیال که چستر گی دی بایده دوخ کنا در نوعی که تفیز دمع من اعینیم استر گی دوخی نه گویا که استر گی و بکیری دور خبم استر گی و بکیری دا بایده دور خبم اللہ اند دیو جلائج نوچی نم هند دی آغا چی دی خرد کی جاڑی لی پدی چی زنگ ملگری بزی ال تبا سختای دیر مولد ناسو دا منافقان زبا دا خلی دلو کنن فرح المخلف و نبی مقادم خلاف رسول اللہ منافق چی پادشی دی خوشانی او مومن چی پادشی دی جاڑی چی زنگ ملگری با تکلیب کی یا زبای زخمی کی گی دل دا بار پارام ناسم دا تی ملگر جوڑ کھا چی اگر تا نظان مخی کئی دا دیگا دا دوی مدر دا ابو موسیٰ اشعر رضی اللہ عنہ والا دیگر آگلی اگر خبلا ویدی سران من نبی اسلام تاوی منگ یوسو شپک کتان ویاسو ویچی حضرت منگ سا خود اگر نیشتے سوری نیشتے سپر لرے دی پیادت کو خونده دی او دان طرف خام خام خوراکو مردک آگی و جیاد دانو مجھ بلا رکی زن لپیدا کو لوٹ مار بکو جیاد کی لوٹ مار خونیشتے پر نوڑای بخوی نبی اسلام با تایی قسم با خدای نشم در کلما سا نیشت سوردی دی وفاس شو جاری چی دی وطن یو کس اوخان راست در صدقی نبی اسلام تایی انجی دا در صدقی در زکات اوخان دی تا چالر کن نبی اسلام با موسا سی شوی را خلالا ویان سو کرا پسو نگا ای لگ نیزدی و چور نوار نیزدر آشی چرا نبی اسلام در اوخان بی واخری ایما نولی دری ایما تا پتا نوان ور نبی اسلام که علم غیب بی و ته به ولې چې قسم په خدای نشم در کوله په دې ټول فطرت دي کې قسم په خدای نشم در ما سم خان نشته کغه العلم الغیب ویلې و خدا دې را روان دي لکه صبر کوي شپه ګو خان دی اور روان دي اوس به بوزي خو نبی ته خو نو علم الغیب کړ وی موږ له خان راغې موږ را روان شو ما دا نه کې سوچ تراله چې دا نبی صاحب چې قسم خورل وی بیا ما چې لکه چې نبی صاحب د یری بلګور ته راځي چې واپس راړو وی چې راغې نبی صاحب چې ولې وی امام ته چې حضرت تا قسم نو خوړی او د ما وی چې دا د ویر وی نه ما یاد دی ما قسم خوړل او چې یو شینه قسم وخره ما چې روستو بیا ما ته فتا ولګی چې دا قسم ما ټول په کار قسم ز مات کما نو ما قسم مات کز بیا کفار دی بل کفار اور کو دی نو یو دا پټ وا انما صبیرو یکنشته لار د ملامت یا پاکت او چې جد غړ تا نه دی مالدار دا روغ موټ ته تا ته جی زخو دگمالا دگارا که جات را ردو بین یکون امور خمال خوالفه خوشحالشونی پدیبانه چیشی دهی در سر دناستو ناد خدونا خوالف در خالفتون جمع خالفه وی خدی تا در روز تو کرک پاتی شوی دیم خدا شوی گور در یو صفت دهی پدیباب کرارا در یو صفت تریاتر دو صفت پدی کرارا دی باب که دی سا که در منافقانو خبر رازی دکه منافق مو ذات مومن وي دخله مومن خوده کړه نو پدې کې راځه د نو سره راول نه دی خوشاله شری په دیوان چې شي سره د ناس ته خو نه دا تریا تر نو سر کې څه ویلو یا ای الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم سستی سړې سوش په درد کې سستی کول اخر خلاص شو جهاد کې سستی کول انجام شي خلاص شو د خود خو په کراغه و تبعال نا ورا قلوبیم امور وار اللہ دی پڑو بانده اینو فیگی یا تدرون علیکم دا فیشگیت لادا نبی اسلام تا اگر چی وفت را دی اللہ و تیتی چی وفت را شی مدین تا تا برا دی اتا تا بانی بکی خوب بانی و بینم دی یا تدرون علیکم بانی بکی دا منافقان تاستا کل چی وفت شی تا دیر مدینی ترا شی یو بای دما خدا را جورا بل بای دما بچه نار جورا بل بای جیز خپو که می درد و بل بای یر جی پڑا می سچل که در بل بای سب بانی مانی بکی قل لا تا تدرو واهر گل بانی مکوی بانی مکوی لن دومی علاکم هر گرس تصدیق نکو استاد در خبرو دکا خد نبا ان اللہ من احباری کم یکن خبر را کرد من تا اللہ دا اللہ تا استاد من تا اللہ وقتی انہ منافقان دی و سر اللہ عمرکم حضرت چی گوری بارلا ساتو عمل آئندہ ستاسو امر آئندہ پیغمبر د الله او ګوري نبی صاحب الغیب وکنه ګوري وکنه کلما لاح لهم شارده یقتنسها اول اکل دلی بلا شهور نبی صاحب الغیب و دا مخی جوی چی قد نبعن اللہ من اخبار او داس دی منگتا خدای بیدی او دا دیده خیو جواب مستاد دی خبرتی نبی صاحب الغیب مخی توی سمت ردون الى عالم الغیب الشهادا بیا وفت رشی تاسو آزاتا چی بوری پو پڑو پو خکارا دا او دا خدای سیمت دی چی پو پڑو پو خکارا خبردار دا او دا اللہ سیمت دی دا پیغمبر خدا سیمت کیده چی کم سیمت چی خدای بیا دا بل چانی پیغمبر خو په شهادت چې کوم د مخې په اړه خبرداري کوم چې پټي باید شي خبرې دي فائدہ به وکوم نو په وخت تاسو په ما تاسو کول سهل ګور بالله دل چې قسم نو مخې منافقان په الله تاسو ته کله چې واپس دا دیتا د تور زونو د فارچې مخ وړ دي سستانه دي دا کله باندې چې بای کارت کوي ایراد ده په ما د بای کارت نه چې مخ وړ دي سستانه چې ما پکې تو فار دونو سمانا چی مافی کنا فار دونو مقوار دینا بای کارتو کن دیکھ دی ایراد مانا دوی ما بداو فار دونو لی توڑ دونو دی پر چیزی سستان مقوار دی مافی کی مالای فار دونو سمانا مافی کنا نا مختی وارو بای کارتو کن این نام بریش دونو یکن دا فلیتی فلیتی فلیتی تو چی فلیتی ایتاد دان تر فلیتی ہو دا کہ استعمال گره فلیتی یو فلیت ما یا ټول تالاب خراب کی یو فلیت سړی جماعت کې چرادان ته ټول وخت فلیت کی نو دی وجه امیر صاحب چې کله پوشه نو لري کوی ووزه ووزه فلیت ما یری ګما چې دې بدل شي او دا کم شي یو سل درد کم شي یو سل کسان دوسر ولاړ شي 200 کسان دوسر ولاړ شي ډیر نه دا نور وسه په پاره شي ګدا ټول وخت فلیت ای اې نام ورشتو چې سستی کوي کنه لره کوی ودل کیږي اې نام ورشتو یقین دی فلیتی ادا دی جانم دی سزا پر کش سزا پس ادا چی دی کون کی یخلی کونه لگوم قسم دو خوری تاستا لی تر دوانم دی پر چی خوشحال شی دی نا دی بر طول اون مخلوق خوشحال دی نفاید تر دوانم پس ادا تو خوشحال شی دی نا یقین اللہ نا خوشحال دی دی قوم فاتقانا دا اللہ پرشی کتا تی خوشحال شی اللہ تی خوشحال دی سب تی خوشحال دی اللہ را وشد و کفر و نفاقا الاراب بانٹ جان آراب دا بانڈو کی چوسی دیہاتوں کی دیر سخت دفع کوبر کے منافقات کے او دائی وجہ بیانی و اج دارو او دیر لائک دی اندر خبر اللہ رمو حضور اللہ چند پی جندی اخکام دار اخکام ماغا جرالی گلی دی اللہ پخبر پیغمبر دا آراب چی دی کوبر منافقات کی وجہ سخت دی دکا چی دیتا خدای کتاب نے بیان شوی کوم د خدای په فخاریو کې بیا په سنا د خدای کتاب بیان دي او په کلو کې ولا د سر بغه اوسوس رضور ذکرې اکه ته بره کوي دا غل سور دی دا وا به سور دی دوی په کوبر کې منافقت کې سم سخت د کلو خلکو من کل نه راغلی وکړه د دې جو کل ته زو تم کا پاسه کړی کې کلی کو منافقت سخت رول به تا ته تا ته بخص اسد وترګي دلته په خور کې ته په مالک اوسه نو یو گاونډی تا نه پیژنې تا هغه نه پیژنې ته د هغه نیکه نه پیژنې په کلي کې وکته ښه کېږي نو ستا نیانه که څه غلطي شي نه به یادې د ده یاد چل کړو که نیکه نه څه کمزوري شي د نیکه دا چل کړو که چېره اور نیکه شي نو دا تاریخ دی هغه یې وایي ګورې چېره د خو مره مه خو د نیکه یا نه یاد چل کړو د ده اور نیکه دا چل کړو نو یو بستا هغه جډ راوباسي د کلیوالو خو دا کار دی هر پې خور والو خو دلته کار څوک کی بس پل جوان تیرے پکلو کہ وہ کچرتا غریب سڑے چرتا نائی ڈبی جولائی کلائی دائی بار دوسر جوان نہیں ہاں کل ہوتے پر لارا بند رہا دے ستا بھی پر لارا کیسا نیش دے آن کل ہوتے جمعہ تا بند رہا دے کل وہ جرے تا بند رہا دے غریبانا سا حالیان تا اس منگا سر غریبانا تو آمان کا را دے پی خورتا ابرا دے او دند کلی و غریب دے پر چارتا رو رو دی دو میں کلی کیا کور نمی اگا رو رو ملتا میں خار دے گئے سو کیا کم بخت تانو کی ارته ما زنده کلساله نن سبا متاز واقع کلی اولی سور دشمنای پکی ناسا پا جوڑ شو ما التا روزه ای نم امریکا اگر امریکا اگر نامن را زیر آگر را کشره یا سرور را دیکی ما تا کور خرد کرتا که یا کنار کور را مغسه ما خرد کهی ما دلته واخلي نه دلته نه پیزه پیزه مرلي غتی به چرته رو ما خر ته بيزه لدی رو ته نو واخلي پای به زاوي شي او تا ته مزه کې ګران دي وی رول مې چې من کلم کلی کې زو جیدات کوم نشه کا بختان مو خو په کې جیدات او جیبون ختم هم مو کوشش کو چې دغه خر کو چې راو چې بيغه ما شو ته د کلو بد حال نه الا رب اشد کبر و نفاقا باندې چا ډیر سر دی په کوبر کې منافقت کې اډیر لایک دی ان دې خبرې چې نه پوي په کوم هغه چا لاره غلي په خپل پیغمبر باندې د دې چې منافقت کې سر دی کوبر کې وجه دا چې په قران نه پیږي والله علیم الحکیم الله په دې حکمت والا ذات ومن الاعراب اباد باندې چا نه مناسو دي چې دې چې هغه چې خرج کوي په دې باندې تا بارو تا کبدی ته بيتر هي تا وادي شو پدی ته بيته لګي کنه د تا وادي کی اګه په دنیا باندې ارسه لګي د دې تا ته ګوري چیزه چرته کې ایمو کی مبارک شکل کړی چې کته موټر وایي مبارک موټر راځه ککور جو کی مبارک شه او کوي قران دی دا ته ته دوی چې مبارک دی خو قران وي پدی باندې کې ته پیسو لګي نو په هغه خپه دي او که په انګلیش باندې لکونو لګي فروای نشته وا تربص بكم الدوائر انتظار کې په تاسو باندې حوادثو چې په دې دی وکړ دې نو وکړ خلاصي وو وال الف دار تاسو په دې باندې حوادث بد دي تقریبا په بد راشي ان شاء الله زه ته دې اخبارو سره فرقې خیر الله په هغه ولتا کوي والله عزیز علیم الله دې ورته کې فوا نو ټول باندې چې تاسو په خشته امنل عربه چې کوم قران ته نه دی باندې کې نه خدي امنل عربه اباد باندې چې نه غسو دي چې ما راي په الله فرزونه موږ ته قران به اترو په کلی کې کوئی نه باندې خلاف کو لکه ساده وسپات کو هغه یو څه بچته کوم چې سره تاسو او کوم چې خلاف کو ټول ته باور نه شو نو خپل دې سره ټول وخت خپل دې دواړه ته به دښمنای کو نه خطر ټول ځکه دا چې کوم قران ته نه واپس کیو سم او من العرب اباد بڑ چا نه سو چې ایمان ورې فلا دا لا کتاب ته کې نه یو عقیده توحید کی ابر در سونه ابر اخرت ته کوي وا تاخذ ما فوق قربات عند الله او دې سي هغه مال چې خرج کړي فلار د الله کې قربات عند الله سبب دې کته قربات عند الله سبب دې ذیقت الله الله سخا وسیله دی ولیدا وسیله هغه شی چې الله د په سره دې کیږي ته په بل د بل په عمل باندې کیږي یا د بل په ذات باندې په خپل امر باندې کیږي دې د وسیله شی خپل بار لګو قربت د الله سره دی وصلوات الرسول او سبب د دعاګار او پیغمبر ته اوس چې کوم خلق مال لګي دا د هغه نبی اسلام په دعاګانو کې شامل راغلی دی څوک چې مال لګي نبی اسلام سوالونه کړو کوي چې الله څوک مال لګي ته الله مال کې برکت واچي بچو کولو واچي اکه دعاګان اوس ما خلکو ته لګي چې څوک مال لګي په دین کې مال به زیاتېږي کمیږي به نه بچی به نکات کیږي واشي اولاد ته به قربت کیږي نږدې کیږي نبی اسلام ویلو تحادو تحابو یو بل تحفی ورکوي امینه زیاده په دې مینه زیاتېږي الا انا قربت لهم خبردار یقین دا مال لگو سبب ذکر دې د فرض الله څخه زره چې دغه وګ دي الله په مهربانتیا کې جنت ته بوز ان الله غفور رحیم یقین الله دې بخود کې مهربان ذات والسابقون او د دې د مجاهدینو بیان کوي چار وخت یاد و سابقون امخ کرب نو کې اسلام تا کارو اسلام تا اولون رمبت اولنی خلق من المهاجرین دو مهاجر و انصارون والذین و آکذا اتبعون چی تابداری اکرد دی اولینو بی احسان پخی تری خطر که دو قرآن سنت پرانا که دو رضی اللہ عنہ خوشحال شر اللہ دینا خوشحال شر دی در لانا اتیار کری اللہ دین باغونا جنتونا چی بایگی با اللہ دینا والی امیشا بایگی با دیکی امیشا دا کامیاب روی دی دیدا کې ور دی آیات کې د صحابه کرامو مبارک ټول مبارک الله وي بغیر د شرط الله رضی الله عنه او کم چې ورپسې خلک دي تابعین اتبعهم اي تر قید لګو شر چې ک تصابه او تابعدارو کا به احسان د قران سنت پرانا کې په خې تر کې خطر کې قران سنت نو بیا دینه مالدار راځي مونږه مونږ پدا کړ تابع ولذین تبعهم کې مونږ را شامل وو اوس کا مونږ صحابه کرام په لار باندې لاړو اغلار چې هغه د قران د سنت پرانا مونږ وا نو مونږ نو رضی الله تعالی او مونږ راضی شو او الله راضی شو ان شاء الله په قیامت کې او چې او ترایو چې صحابه مونږ د پر صحابه کوی لړ نشته وای مان پوچ جنا پړیږي فیچ جنا کړ پړیږي چې دا رقم ده نو دا خلک مونږ د صحابه کرام په سنت کې مونږ لوي طریقه نشته قران خو یې کې صحابه په لړې انتان والا رضا کی دی وای نه چې بندي سره نو پسی بدو لکه هغه چې څوک واغه شان دي کوم نو بیا موږ د تجارت مو د مسلمان دي رضی الله عنه خوشاله شي الله دینا دی خوشاله شي د الله نه او تر کړه دی له الله جنات چې به یې به الله دې دون دان عین ولی همیشه به پدې کې همیشه دا کامیابې لوي دي و به من اباد دا هغه چا چې چار چا پر ستاسو نه باندې چا منافقان دي اباد مدینی والا نو منافقان دي مردو هغه نفاق دیر سر دی په منافقت کې لا تعلم ته نه پیجنې دی پیغمبر ته دی نه پیجنې نحنو نعلم مونږ پیجنې څوک چې نو وستا معلوم الغیب د دې بس وای لا تعلم پیغمبر ته مدینی منافقان نه پیجنې مونږ پیجنو دې پیجنې ته خیمه چې بلان کې بلان کې دی تا ته فتح نشته د خپل کړي منافق فتح دي اغالب الغيب اجو تعالی وای داخل می غیب نشه خو انباء الغيب دي او غیب خبر کو داخل می غیب نشه دی وای څوک چې نبی اسلام ته علم غیب نسبت کې جالب الغيب دي نو شیخ عبد القادر جیلانی فتوا نو دې کا کړ دي میا یا قد یا یا یا تقدو چې چا چې دا قدر راځي چند محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم الغیب فقد قبر کردے کافر دے لئن علم الغیب صفت مختصت للہ تعالی دکھا دا صفت خاص دا اللہ دے دبک چاہنے حضر عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم پسو کہا ہوئی من ظن ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم ما فی غدن چې چا دا ګمان را چې نبی صلی الله علیه وسلم فتوا فقط ادم ور الله تیریا چې سړي په الله باندې لوی درو جوړ کړ ته الله وای قل علم من فی سماوات الارض ذل غیب الا الله نبر علم الغیب ته الله نشته یا الله علم الغیب ده نحن نعلم لا تعلم ته نه پیژند کری منافقان نحن نعلم مونږ پیژند دي لرا او چې چا قران دی ویلي کله کله حدیث کرا شي چې نبی ته وایي وای ما ته دالو سبدا د ښکار لکه مخ کې کنه نو دا نبی ته معجزه دا وخت کې کله کله تاسو شي دا نه چې همیشه دا ثوا همیشه دا ثوا د خپل لاندو ته نه ښکار دا یو ځل حدیث کرا نبی اسلام موسکو ابا موسکی سپلا ویسه صاحب کرام هم سپلا ویسته چې موسلاج نبی ته وایي تاسو سپلا ویسته سپلو کې موس کو چر زمیشن باندې مطلب لاره مطلب او سپلو د استو وخت بنو وی تاسو ور وستي وی جتا ته دې موږ چې نو کوم راځي سپلو کې موږ درام شوی نه نه وی ما ته جبريل راغی ما ته چې ستاد خپل لاندې او خپل لاندې یو سپلو لاندې ګندګی ده نو ما ته پته نه چې کوم سپلو ده نو ما دواړه وستي نو نبی اسلام ته پته نه یکی فرسی ده عذابکم کتا فردن که اگر زیست ترک شو داگه نو کس تا پوسو که چه پا مصر که خود دا زوی بوی دیده پوشی او پا کنان که دیخ پر زوی بوی ناگه ساگه تایی وی دانو مثال دا بجلائی ده دمه پیدا و دیگر دم نهانه گاهی بر توار می اعلان نشستم کلا کلا منگا تاسمانون اللہ وقی برا برا برا او گاهی بر فشت فای خود نبینم کلا در قول لانم در شنخ کاری اوز نبیر زم در کلا بخ کاری شیده شن رستو خلق زرو خدای نبی اسلام ذاتی پات خو چې روح تو ادم خار دا ود الله تی پات چر تر تو تخکاری دګا لا وتوي چې قران دی ویلې وسره نو ګمرا شه دا ګور نبی اسلام توي اغالم الغيب والم الغيب نبی اسلام صفات نه ده دا صفات ته خدای ده سنوات دی بوم زره چې صدا پر ګور کو دي دا مرته نه دوه دره دوه دره یو در قبر کې او یو در اخرت کې بیا وفات کشي سخت عذاب عذاب لوي تا واخرون او دې د هغه متکاثرین شروع کی یو متکاثرین دا د ابو لبابه رضی الله عنه ډاله دین څه بیل شپه کزان او دې سستی کړو دې وینند زو سبادو اجیت من سره دغه اسونه راځه که تیس تیس دي د خپل کور د بکرا غونکو دا غنم منم دی یادا کجوری دا برا او شکو نو ماشی را سنبار کوئی اولا ستر دکی نو دا میاش مدر لئے خواستیم قاپلہ کی دا قاپلہ چی پا میاش سور مدر کئی نو یو سڑی چیوازی اگر پا لسر دکی آقا مدر لگی قاپلہ چی ادری گن چروانی پا دودری گنٹی لگی چی ادری گن بیا سامان کودای خیجین پا ایمان دودری گنٹی دیر وقت پی لگی پا ادری دو تو قاپلی والا چی ادار ترہ تھی پا میاش کئی قافلې ولې چې دا ته میاش کړتي یو کس عادت بل څه رات کړتي دي شي موږ پرک اج د چلو په دویم ځل باندې تم نو قافله کې تل ما غي نه گاډ واغسته ما نو به یواز ما سره خپل باندې ښه ما موږ ته نه مخ کړو چې د بارډر نن څنګه خلاص شو دغه بارډر کو غي به را لکو کار کو نو موږ ته وو ته مخ کړو نو موږ مدینه ته ورسېو ته تر اوسه پیښ شپږ ورځې مخ کړو رسېو ته ګران څه دوه درې دې مخ کړو رسېو اغه بیا راور ته ډیر په تکلیف قربانه امه خو فارم نو موټل کولی نو خپل پیسې په ډوډۍ خور نو ما ته ملګرو وي ډوډۍ په دای دا ما خیر وړه داسې ډوډۍ نه په دوم گئی ته ته ډوډۍ راکا تی نو موږ به خپل اچول موږ نه تیر پیسې مونږ غوښته ما دا سره پیسې دي تی نو موږ گاډي کې خپل اچول موږ ټول کې تورو مالدارو ابا دا گاڑی موږ راینه بو ته پای کې خپ آرام ته لاړو بیا خو مدینه کې موږ خپ آرام آرام کوغه دوه درې بعد نو سره قافله ولا دا کای خود په سونو خلکو چې بو درې بیا روان دي پای په دوه درې کې دی لګی دي ودا کړې دی وي چې موږ سره خو اسونه تیر دي موږ باندې ورته ورته یو لا تر موږ دلته ایثار شو خدای خدای کار دی ګور چې کله سړی د ملګرو نه پات شي نو خدای پاک پات کوي دا موږ سره تجربه شوه مخه موږ پنځه پیر دتلو والکان مطلب پر بسونو کې دوا درې سرور بسونه به وکړم پای کې مطلب انو موږ او شپې غن موټر کې نو موږ شپې نن به یې موږ ورته ګټرو روان شو چې موږ ورو ګټرو روان دي پای کې چې موږ ورسو بیا اکثر درس موږ ختم شو ختم بشو هغه کوم چې به مخ کې بسونو کې دوی دې خاصه ورو ورو دي بسونه موږ موټر کې نیغ لاړ شو نو بسونو کې چې وتیلو یې ورسره امون ته بیا ټیر پنچر شي او بلار کې څنګه زیات جوړ شو ارمو چې موږ اونر رسید شو کله چې ځړې د ملګرو نه پات شو ارما ته کتا ته موټر به کنه یو ځای روان شو تر ملګرو ته او کته رو سپار شو مخ پات به لکه دې ګور تا واخرنا انور کتان دې طرفو بزونو به ما چې اقرار کړي په خپل جرم نه باندې چې موږ سستی شو خرتو امر صالحن ګډوډ کړي عمل نیک واخر سیئا ابل امر بد نیک عمل چی را دے سیوا ابل امر بد چا سستی وا دمال گور رس پات کی دل دا گڈ ور تو اس اللہ قریب دے اللہ چې مرا باندې وک په دی باندې یک نه اللہ دې به خود کمه رو باندې دی خلق جوار نو بولو باب رضی اللہ نو امر گور زان تر هغه تر زان قلب چې نور مون تر یانا هغه دا نو تر یو یو ستدی سر مسجد نه وی اوسو هغه څنګه استوانه بیلو بابا ویل کی غټ غټ پلی کلی هغه د کجوري واغستنه او په هغه څنګه باندې راځي خپل دغه نه ایوا لیکي استوانه بیلو بابا دا دغه ستنه شي ابلو بابا سره تړنو ادا ویل چې هغه د مرشد بیا و نبی اسلام پران دي چې نبی اسلام راغې دا ځان صدا ورکړ داسې ملګرو چې ما سستی شي ویل اړې اړ نه نو اړې خټي کو خو سستی شو نه دای ځان دغه ورک سزا ورکونه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم راځه چا وتوي او ځان تړلې وای چې ما به غب راځي وای زما څه کار نه به سم سستی هغه کړې زه به پرانم نه پرانم پرې چې مړ شي هغه به یا به مړ شم نو بیا الله د اتون راولېګل چې خیر دی د بیا ځان بیا لاړ بیا پرانیسته د الله په حکم باندې نو بیا هغه چې سمالو چې سور هغه مال په غرضو کې ګټل او هغه ورټول راړ نه بیر بې دې مال د لاسه مو خراب شو نو نبی اسلام تعالی خود مینه مال صدقه قبول کړ مالو دین صدقه او پاک کدیلا د بدنامی نه او پاک کدیلا پاک کا پرې باندې د ایرړو نه وصلی علیهم ا دعا ور دې دان شي پوس پوکا کنه او یا جنازه کو پرې دان باندې ټیک ده ان صلاتک یګر دعا وختنستا سکن الله اطمینان دې لا چې امیر دعا وکي نو خر کوئی را امیر ته پر خوشاله دي اجه دعا نه ګر خر وي خفه دي والله سمیر علیم اولاد اور دې کو په ذات الم او چې کله دین صدقه واغسه شي حکم چې بازی او غم سرانه نبی ثامینه تاسو نه خو ای خپه شو الله وی ادم یعلم علی کو دا منافقا ان الله چقنا الله اقبل توبه ده پر بندگان اقبل خیراتنا منافق استار نه قبول وان الله هو تواب رحیم یقنا الله غره توبه قبول کوم ربان قل اعملوا وعمل کوي عند زل چوین والا استاتو عمل چې خلاف کیو کټی کې اب غمبر د الله مومنان اوس مومنان به ویني مې مومنان ول ال مغیب شو هغه آیت نمبر 94 چورو چې وسر الله امر کو رسول نو بل بل لی وی چې وګر پیغمبر ویني کنه نو دا مومنو چې وتر مومنان ویني ابیا وی وصدر دونا در چې وفات وکړي شي عادت چې په پکوټو پکار نه دا خدای الله صفات ده نو په هغه کتاب په وان شوې تاسو کوم کې او دا واخره مې دا نور کسان دي کعب بن مالک رضی الله عنه دي هلال بن امیہ رضی الله عنه دي امرارہ بن ربیع رضی الله عنه دي دایو ما سامان دیم ټیک ټاک بدن تور دي کو او اسونه مو سره بهترینو دیم دا را دا ورځ دره قابلیت چې زوري میاش کې برتی غدا تا امن بہت په لسر دي کو رسول خیر له شل له موږ د خپل کارونو خلاص کو وزوبه اپ دې کې نندو سبادو نندو سبادو الله پاک رس پاتې کو ا دې خبرو لګي چې هغه واپس راوړ او دې سب غاټه سو شو غرق شو ای خو واپس راوړ اوس کوئی دی وای کزو نو خنه بس اوس سره نو نو دا قابل معرفت دی وای ما وی چې راشي او ته بانو کما ای خان چې در نبی سم چرای نو چې کوم پاتیو به ایمانان ای بدلاو ته به معنی شانی کو لمبه زړه زاد ټیک زاد زاد وی ما مړ کوې چې درو بوته وم وې د نبی سره د مخ مخ شوم وې زه ماړ وې چې نه د ته په څنګه درو وم د ته په ما دور احسان دې مال ایمان خیر دې دې مسلمان پر جهنم مې بچ د ته په څنګه درو وم وې ما ته جوړی کاوه ټول نه ترې ایما وړي اسمه ماشي جی اسګر به ترو په بدن کې فرق نه نه تي کو په بچو کې څه نه ول نه ته ما چوستي یو ښه اویلا نو کو دې سړي خر سر به خبر نه کوي زره به ارته به کاټي دار چا کور کو تر خپل خپلوانو به کاټو کو رونو ترونو اتا چې خدو تر به کاټو کو خدي به تر خبر نه کوي په چه په ته ډوړای کې خدا بیا تر به نبی اسلام چې خدو ته وای چې جدا شي چې خو دې دي نو بیا به دار ډوړای نه سي درو وانه نو بیا دې کې دا یو مراره نبی دې یا هلال بن امیہ دې دا ډیر بوډا و ته خدای بیا دې ته تر چې یار تو الله زما خاور په ډیر بوډا دې هغه به مړ شي لوګې نه نو کما ته جن دې دوه ډوډای موډا نبی ته الله تو الله کا نو دا چې ان حال ها صاحب کرام او دا الله په کتاب دا څه نه بل کړو دا کوم عزت بن شي دي وا قرونا انور کا تھا دی عمر جوالت دی مور جو دل امر اللہ چرو سے کرشی دی پی تلی دا اللہ تا یو می ساتی تفتیر فی تلی دا اللہ دا اللہ فی تلی می ساتی جن سر با اللہ خوب کی اما یو عذبا ما اما یو عذبا ما یا بس دور دی تا اللہ ایا میرا بانی کو بدی وانے دا غا فی تلی ترستی شیدی واللہ علیمون حکیم اللہ نے پو حکمت والا اس بیا بیان منافقانو چې منافق په نور په ارده کې شکست خوړي او بیا بده څه کوي ستا خلاف بده جماعت جوړي ستا خلاف بده بل مرکز جوړ دي والذین اتخذوا مسجدا ضرارا هغه چې ویني څه جوړی کو چې جوړ کو جمعات ضرارا ضرار لضرار المؤمنین دا ضرار چې کوم مفعول له دی ښه دې اتخذوا پاره چې جوړی کو لضرار المؤمنین د پاره د نقصان رسول مؤمنانو یو صفت وکفرن ا د پاره د خورو د کفر چې شرک یاد کوم یاد کوم خور کی او تفریقا بین المؤمنین ا د پاره بل تو او تو په مینه مؤمنانو دلت ودا کی درې و ارتاد لمن حرب الله ورسول من قبل او د پاره د مو چې ا چاله چې جنگ کړ د الله د پیغمبر د الله ته من قبل مخکي سلور صفت شو افیزم دا سلور صفت شو ولا اهل فنن او خامغه قسم اخری دی چې موږ اراده نه کړی مگر نه کای دا هم نه کای له جوړو ولو یشد انم لکاذب الا بیان کوي چې غیر نه درو جن دی دا چې نبی سم پلا راته تو خدای پاک وته چې نبی سم کړه ته اصل کې دی آیات دغه څه فاطمه ده په دې مدینه کې منافقان نبی سم چې مدینه سره دلته اوسړیو چغته به ابو عامر راهب وي او دا د حنزله سیبه عائشه هغه غسیل ملائکه په چمیا دیږي دا دغه فلار دی وګوره فلار دی وګوره سور بېمانه دی او دې سور در دی غسیل ملائکه وادي کړو او اعلان شو اپاتې د خلیفانو خدای دې چر دی وی یا الله وی زه وی ته بس کې ده یو ملائکه ته ورته کې هوري په انتظار دی چې لاړه کې شهید شو چې شهید شو نو خدای وی چې دی خو دغه جنابت کو نبی اسلام ته سوال جواب وکړ چې دغه لام بری نو نبی اسلام یې چې غلط ملائکو غسل ورکړ او واقع چې خلق وګړو سر لودو او بت په ساسه دي ملائکو له غسل ورکړ نو دوی سور اندرو خپلار سور بے غیرت هم چې نبی اسلام مدینه ته لاړو دی ابو عامر چې کوم دی راهب مشهور عالم باندې دی راغی نبی اسلام سره نو نبی اسلام سره مناظره وکړه نو نبی اسلام سره به څه مناظره کړو نو شکست یو غوړ خو په زد راغی وی منم خدای کتار څوکې او زه بستا خلاف کوم چې هر او کوم کې کم یو یا الله په غلطه دی نو آدم مسافره کې الله مړ کی نبی اسلام امین نو خیر دې لړم په غزوه اوت کې د کافرانو طرفه جنگیدل په غزوه بدر کې د کافرانو طرفه جنگیدل غزوه احزاب کې د راغلو کافرانو طرفه جنگیدل حتی چې دا ټول غزاګان او شوې افتح مکه مو شو نو دې سړي بیا دې د ډېر حرامي دې تل دې روم بچا ته ویلي چې په مدینه کې دا چې وکاس دې او هغه د خوبونه ویلي چې روم به موږ خلو او دا ایران به مخلو نو لہذا په مخ روان دی کې دې شي دا ترور سي په کار نه جدي راتو نو مخ کې برابر کې کیسه رو می تیار کې جنگ تا هغه دا سر دا تر ساتیاد رک کوج یا یو لا کوج را روان کې مدینه ته چې مدینه به ورک تړې نړۍ کو بس خط به کو دلته چې نبی اسلام ته پتو لګیرا چې هغه را دي نبی اسلام اعلان وکړ خا دا کافر دور دور چې به مارا شي اعلان وکړ موږ ټول اوردو بشاو خود دین امر کې دی ابو عامر دی مدینی منافقان ته خطر راغلو پټو چې تاسو دغه تک یو ګودام جوړ کړئ چې هغه به اصلاحي ګودام وي اې کدا تاسو اصلاح کړئ دی نو موږ زموږ دین امر ما کسان تیار کړی دی زه نه موږ درشو ادا خپل کسان دی اور به شو به ختم به کو منافقان او ته چې موږ دته ګودام جوړ کړو ا دې موږ خبر چې مردان به چی به تبا کی داغه ته وی چې خیر ته تاسو یو چالو کړئ چې جمعات جوړ کړئ نو ولا جمعات ور کړئ او د ته په نبی اسلام یادو د ته په کوه چې جتا سره شي ته تاو کړئ نو چې دې ته تاو کی اند چا بم دې تر په خیال راځي دې جمعات جوړ کړ او نبی اسلام راځي چې رسول الله موږ جمعات جوړ کړو د کچا ما چې خو با هم نډې راځي دا اذن دشمنای دی او تیاری او کر باران یې موډاګانو بکشته رزدوران مشته دور له نشرات له موږ ته جمعه جوړ کړه الله زاد صورت لپاره نو که تا ترای زاد ته افتتاح کړه نبی اسلام وتوی چې اوس خو دم تبوک له مونږ تیارې کړې و رواني ګو چې تبوک نه پات راشو نو ان شاء الله چې د مستاذو د جمعات افتتاح وکړم. نبی اسلام څخه پته چې دا خو مورچه جوړ کړې چې نبی اسلام دا غاړ نه روان شو نو الله ته پیشګی اطلاع ورکړه چې دا دن چې کوم جوړ کړه دا ګورې جمعات نه دی دا زرار للمؤمنین دی دا لشات کفر دی او دا لتفریق بین المؤمنین دی وشي او لارزاد د لمن حارب والله لمن حارب الله ورسول مراد دغه دغه دی ابو عامر د جمعات تعریف ته په بل طریقه وکړه. کم جمعات چې مؤمنانو ته نقصان رسي هغه مش ضرر دی. کم جمعات کې چې کفر شاد کیږي شرک البرات هغه مش ضرر دی. په کم جمعات کې د مؤمنانو دغه دوه ځای کیږي تفریح هغه مش ضرر دی. کم جمعات چې دیو بریلی دیو ناکار مولا د پر اډه جوړ چې دی راځي د پکتګرونه کوي ګومړ دونه خلک نو دک مش ضرر دی او دارنګ د مزورا کوکو د جمعات کار خبرای چې مؤمنان ته फायदा ورته د جمعات کار خبرای چې کفر به خلو کی د جمعات کار خبرای چې هغه په مؤمنان کې اتفاق پیدا کی د جمعات کار خبرای چې هغه د شیطانانو لپاره مرچلی ابد پیغمبر د الله د دین لپاره مرچي اوس چې کم جمعاتو خلک جوړ کړی ته ورته سره جوړ کړی والله يهد اجسرين هم لكاذبون نو کوم څه ده نبی اسلام سړو دي ور شي دا اوس ده هغه ډیر ته به وي ته نبی اسلام نه اوس ودي شابه وای سو الله الا تقوم في ابدا مدر فدي کی چرم جمعه تو کنه خو د جمعه په اراده نو جوړ شو کنه لا تقوم في ابدا لما جل اسد على التقوى خامخا جمعات آغا چی بنیادی خشور پا توحید باندی داول رضی اگر دیر لائک دی چودری کی فاغی کی دی پیخور کلگو گر لیتا تو یو زر جمعات خوابی کم از کم پری گو گر چی سو جمعات تو توحید لجور شوید لگو گر ای اپا سو کن توحید بیان کی گی چی کم جمعات توحید دا پار جور شو اول رضی اگر خود رگا چی دی پار ایلیان جوڑای توحید لجوڑای یا دا دی وبدیان چې دوی خو ګټه له جزان له پکې ګټه کوو دوی خو توحید له نه جوړي که توحید له جوړو خو قران مې پکې بیانو لا تقوم فی ابدا مودره په دې جمعات کې چارې مدا مز ضرر دی لما جو اوس علی التقوا خامخا جمعات چې بنیادی خود شه په توحید باندې اوله دی احق ان تقو فی دیر لایک دی چې تودره کې پاغه کې پیر جالو پدې کې تړي دی یو حبونه ته تارو چې دوی خوخه چې آیته تارو ذات باقي په قران باندې د جمعه دوه صفات ذکر ذکرونه یو دا چې دنیا نه په توحید باندې دویم دا چې بغدا ته خلک چې هغه توحید د قران درځونه کوي خل او ذات باقي د دې خلکو اصلاح کوي نو دا جمعه په پیخور ګور چرته شته والله حب المطاهرین هغه د مولیات ګټه لپاره دی والله حبر متطاهرین الله مینا کوي ځان پاکو کوتره افمن اسد بنیانو ای اتو چې بنیاد کې خدای د آبادی خپل علا تقوا من الله فتقوا فتوحید باندې په اخلاص باندې ځان په الله نه او پر ځان الله غره یا من اتو چې اسسا چې بنیاد کې خدای د آبادی خپل علا شفاعت جوړ جوړ په کیناره شګلوړې جوړف شګلوړ هغه شګه چې تا کاڼې وي کوت کاڼې وي دا ډېر در خوېږي الله شفاف کنا شفا کیناره دوی او خدای دې شفا ورکي الله شفا په کیناره جوړف ادب شګلوړې هار پرودون کې فنهار دې پیدا ځانم نو ګردیږي فدی آبادی سره پور ځانم کې مطلب دې دغه جمعات چې توحید فارنه جوړ شي دا خود جهنم په کیناره جوړ شي دا چې په توحید باندې دا چې قران په باندې دا باندې بیان دی دا خود جهنم د کیناره په غاړه جوړ شي دا چې په موسی دا هم جهنم ته دی هغه جمعات هم جهنم ته دی والله ولا ذل قوم الظالمين الله توفیق نور کوي قوم ظالمات سه جمعات لا زال بنيانهم الذي بناوا في قلوبهم هميشه به آباد دي هغه د جوړ کړ دې ریبتن شک پړو دې کې چنن را دي را دي خرابوي او سبا را دي را دي خرابوي دا شک به الا تقطع قلوب مگر شک به ختم شي چې پرې کړ شي کټ کړ شي ډو دې کټ کړ شي زمانہ یعنی چرګ حیات ختم شي مړ شي تر مرګ پورې به دې اطمینان متناسب دي چې چا جماعت الله رضا فرض جو کړي تر مرګ به مطمئن شي والله علیم حکیم اولاد په حکمت والا او بیا ترغیب جهات ته ځلکه ته ګور په ایمان ور یو خبره نه تا چې ایمان راوړې وې د دې په موږ نه خلاصې ته جهات کې تعالی غسته په ایمان په دې کریمه و تعالی غسته او تعالی په دغه جنن درګه ان الله تر من المؤمنین یګر الله غسته د مؤمنانو ځانونه دی امر مارونه دی بیان الله ور جنن په دې باندې چې دی له جنت جنگ وګي فلار د الله کې فیقتلون دوج بی با کافران و یقتلون او جل بشی یقتلون رو تکن نی اول با کوشش دائی چه ده کافر نکن تو که بری ده زیمن که تمر شد خیر ده تبا دان نمره بره کوشش بای دائی چه کافران زیاد مرکن وادن حاله وادن فالا بای حق کن فر پر اختیار پا تورات چه کڑیو پا تورات که پا انجیل که پا قرآن که تورات که داو ها چه ده آخری پیغمبر امتیان چه ده ماغست دی انجیل کې دا چې د آخري پیغمبر امتیان ماغس دي قران کې دا دي چې د آخري دا مومنه چې دا ماغس دي دا ماغس دي دای مال دې ځان دای په مال لګي دما په دین باندې ځان هم لګي ادب والا بیا د لوځ جن د ولتن تور کو او چې اوسر نه مال لګي او نه ځان لګي د په لاندې خرص دا دا مانه دې کې مؤمنانو چې ته درجه ده دغه چې الله معمول شیخ نه اخلي مطلب چې کم خل جهاد کوي مال لګي دا الله غسلی د چت خلق دی اجنه بر الله ور کوي پمن افا بیا دی او څوک دې خ پوره کوون کې پوا دی په دې باندې دا الله نه دې څوک نشته و تفسیر بی بی کوم الذی باتم بی وزیر واخلی بی بی کوم پدیندل ساتو اجدا تیندل کو پاغي باندې دا وزار کو ور فوز عظیم ادا کامیاب لوی دي اتا ایب نور صفاتونه دی دا چې الله غسی دا یو سو ل صفاتونه اتا ایبون را ګرځي دو کی وای د خلاف شرط نه را ګرځي او العابدون عبادت کوم کی وای یرا تمر خدای تو صرف الله رب دعا الحامدون د اولیت صفاتونه وایو کی به الله علی پر چاله بنوي درې اسایعون تلون کی به د الله په دین کې تلون کی وایي jihad لو دي دا رنګه د قران زکو لو دي ارا کیون ترکو کون کی وایي اتاجدو سجدا کون کی وایي الامر بالمعروف امر کون کی وایي په کارو شرطي مارو او من کون من به کون کی انا منتظر خلاف شرط نه والحافظون انا گاوازی کون کی وایي حدود دا احکام د الله او بشر مؤمن دې درو کوم مؤمنان ته ما قال نبی ما قال نبی د دې مناسب د فرض پیغمبر اسلام دا نه څه پدو شو او لازم څه پد خان چې دې مشرکان له دوا د مرد بار نه وړي ما قال نبی د دې جاز د فرض پیغمبر اسلام ا د فردا کتام چې مارا اي استغفر المشركين چې بخنه وغوړي مشرکان لا ولا كانوا للقربان اگر چې وي قربان پد انا چې خارشي دي ته انم چې دي چې د صاحب جهنم جهنم یادي چې دي ته پته ولې د جهنم یادي یل په عقیده د شرک باندې شوی دي او د قران په خلاف کې باندې شوی دي نو دوی به غیله بخنه وغوړي استغفر باندې وي ولی اگر کپلار ولا كانوا للقربان اگر کپ پلاری وی دی کی وی تری دی ما تقاضا دغه ته الله غسته نو تبا غا مشرک را کفلار دې کدی کې دې کترې دې اغلا مخ نه غواړي شو بر انا د ابراهیم له زم چې غوښته جواب په ما کان استغفار ابراهیم انو بخره غوښته غوښته د ابراهیم ته د فرض پلار پر الا عن موردن مگر د وجه دې وادي نه وا چې وادي کړو دا غی پلار تر چې سات سات تفر لګرب دي انه کان وی حفیا سورۃ مریم کې براش ان شاء الله هغه یو وعده کړ پلار تر نو دا غی د وجه نه نو فلم تبینو هر کله چې ښکار شي د ابراهیم علیه السلام ته چې دا پلار چې دی عدو لله دشمن د الله دی نو بیزار شي د هغه نه بیا ورته دعا نه غوښتي نو تا د پته ولګېدې چې ستا د پلار یا ستار نیکه مړ شوی دی په دغه باندې په کفر اتو تم دوا غواړې ونه ان ابراهیم علیه حلیم یقین ابراهیم علیه السلام ډیر عجد کوونکی وو الله ته حلیم ډیر برداشت والا وو اس تقوی پر گئی چفاظ تا اولے گی دا اسم دوا گواڑے مشرک رہا رڑو بلے اللہ بند کی اللہ والا ختم قلب کی وما کان اللہ ہون او چرن دے اللہ لیو دے اللہ قامن چے مورد کو برائے ہوئی او قوم لان فاتا آگا نشے ہدایت کرے اگر دا مسلمان کرے تردے پوز چے بیان کیا تھا آگا کام جنے لیزان بچکو پر کاری ہے بیان کیا کرنا چے مشرک رہا بدوان گواڑے بخند گواڑے اس تا تا پتہ اولے گی دا او ته اوس وګوره اوس بره مور د ګمراه لګي ها ان الله بكل شيء عليم یقین الله پرد باندې فوازات او داور تو ان الله له مور کو سماوات او ارض یقین الله چې دې در دې اختیار ده سونو کو جو دې کور کوم له کور کني شه ته د بيد الله مې ولین سو دو سونو سو کوم دادي لقد تاب الله على النبي فدا اختر میرا باندې ګرو الله په پیغمبر اسلام باندې اب مهاجرین باندې اور انصار نبی تصرف کوي نبی اسلام نه هم صحابه نه یو متصرف یو الله دې وګوره کالا په مهرباني نه وکړي په هغه سخت وخت کې نو دا د خلکو چې دا غوړونه اوچت شو لقد تاب الله فدای تر مهرباني کړو الله په پیغمبر اسلام باندې اب مهاجرین په انصار باندې آ کتان باندې اتبعو چې تابع کړو د نبی اسلام په ساعت او ترته پاسا خواخې تبوک په علاقه من بعد ما کا د دې کلو فريق فريق منو پتا نه چې قریبو چې کاغه شي وړي دې وړي دې وې رونا دې وډلې دینا سپ چاپ کې راځه کړو یو دې بس نو ثم تاب الله تاب علی بیا میرا باندې کړ الله یې ثم تاب الله علی زما بیا میرا باندې کړ الله په دې باندې الله کله کړو کله نو ټینګ کړې دې بمتلی وې اور صاحب کرام کا اللہ فری جو ہے اللہ امداد نہ کر تیری بو یعنی منگا ٹور مختاج اللہ تھا انہو یقین اندا اللہ پدے بانے میں ربان دے دیر میں ربان او دا بیا دا غار امام دا غار مالک ابن دا غار مالک رضی اللہ عنہ خبر آ رہا کعب ابن مالک کہ والا صلات دا تاب اللہ لقد تاب اللہ علی الصلات دی او میرا بانے کرو اللہ میرا بانی کرو اللہ پا دریو آگا کتان بان خولی پو چو رست پاتشیو پتا بکی آگا کابی ممالک مرار مجربی آہلال ابن امیہ حتی دادا قدالی من آرون اردو حتی کی کلچ تنگشیو پا دیوان از مکا بیمارا ہوت سرد فراق بیمارا بیروح بیها ما مسدریشو سرد فراق تیاری دی وطاق علم انفتن تنگشیو پا دیوان اخفردانونا ادای گمان کو چی نشتے زائد فنا دا اللہ نمبر اللہ سخا بیا میرا بانو کہا اللہ پا دیبانی یتوبو دے پار چی دے پار چی راو کر دی امیشہ دے پارا دے سستائنا ان اللہ و تواب الرحیم یقین اللہ دے توبہ کبرن کمی ربا حرد کعب نا تپوش شو مالک نا ار مالک نا تپوش شو چی پتا ٹول کی سق وقت میرا گرے اغوی صف په ما غراغلو مې زه کور راوته ما نو په بازار کې سړی ګرځیدو نو زه ما ته پوز وکړ خط وسته ته ما پوز چاوته ته ما کور نه خو یو وته مونږ نه پیژن بولې مونږ نه پیژن بولې الانګه مشهور سړی په دنیا کې خر کو پیژن بولې تکړه سړی وو الوی شاعر وو مې زه راوته مس کار نه ما له مخ نه ما ته چرو یو خبره کوم ما زه راغلم دلته کې مالک ابن کعب ابن مالک اغه په تر نه اغه نه په نو ما ته وخت ته او ما ده زو خینا تو کتا ته معلومې ای ما ته چې دی ما وی ته ما چا وی خط را کې دا خط واره وی خط ما وکړه کولا وی ما په ای کې لیکلو دا وته د آسان بچا را لیکلو لکه د امریکای بچا ته خط را دی او ته لیکل چې کا با تو په ډیر تکړه سره اور سره ډیر مشهور سره معروف سره تا ته د ملګر ټول ظلم وکړ دا درم تا ته په کار وشو دا ته وکړه چې ستا درجه دې نه پیژندلې اتما تارای د بتان ستا درجه درکم د بل وزیر کمرته اما څخه به دا ته نه چې کافر شه خو ترا شه ما څخه دوی چې خط ما وکړ زما د سترګو نه به اختیار وي ما پړګي چې وکابه ته سوره به غیرت شي چې د کافر ته تم پیدا شو وی خط خو موږ له غلطه تدور ته ورويشته اته به دا ای کور درانه بجاړ بجاړ بجاړ ما ا جړان په دیم را چرک نه تا به مړ شو تو زه منافق مړ شو او خدای به کنه بیر ته مړ شو تو زه منافق پاز زما سپایو سو کوي په دیم جړا راتل وی ما به سخ وخت دکو اجمان نبی ته بای کاټ کړو بیا چې کړنه او کوم راغه یو صحابی دی غوی ما منډی کړی اچلان وغیرہ ما ته مبارک شو ورشه بس ته الله ما کړ یو منډ راغه نبی صاحب نبی صاحب دا تر جوخ کو کوئی جړ دغه صحابی دا غی صاحب دی یم مطلب چې مزګور با سختی کوا تو قسم شو بیا لغړ اور کا کنه سم میږي بس دی با او بیا ترغیب یاد تا یا ایو الذین متقوا ایمان والا ویری دا اللہ نا جہادو کئی وکونو ما صادقین اشای سارا درشتیو نا دا چی جہادی بدیش دیدو جدا شای ما کان لحل او دا جہاد فضائل بیانائی ما کان لحل مدینہ تی نری جائز دا پارد مدینی والا ارفار نا چا چا پیر دیدن بانی چانو نا چلو سو پار شیر پیغمبر دا اللہ نا او نو والا جائزیش چی مینو کی دا پردانو سر دا پردان نا چې نبی ته خپل ځان په کړې یو ځخ بي کوي شهید کوي ادم نه دوا ته به شهید شمه زار کا بیا نام دا نه پاتې ګل په دی وجه باندې چې دای چې دی د جګ مجاهدین چې لا یوتی بوم دمان در تھی دی ته تندا ولا نه ته بون ان ستړواله ولا محمدتون او نه لوګه په لار د الله کې ولا ته ان موت ان ان پایمال کوي دی یو ځای پایمال کوي موتیات چه سر پیخ پیگری کدم گری تو کدم سر پیمال کی کنا دای انا پیمال که دی اردوه نی رون تی خدمو سی ای جگر رون نی کی انا پیمال که دی یو زایر پیمال کورو یقید الکفارا چو موسا کئی کافران لرا ولا انا نمی غدو نیلا انا اتلای دی دشمنان ندی سن سمورات سغانی من مگر دی مکرم شوید دی لپایمان اپنی سالی خواه په جهاد کې قدم په قدم باندې فائدې فائدې کتګه کیږي فائدہ چوبس کې فائدہ کستړ کېږي فائدہ قدمه کې فائدہ کوګه کېږي فائدہ کو خوراک کې فائدہ کو قدم اخلي فائدہ کو دشمن نه سره غریبان اخلي فائدہ په هر یو وړو کې عمل پر ځوان فائدې فائدې دي دا د عمل کم یو دی ان الله لا ذو اجر محسنین یګر الله نه پر باندې اجر نه کانو ولاد کی کونه فقط صغیره ولا کبیره انا خرج کید ابو جاهدین سخر چل گیا ډیر انا ولک تاونا او د کټ کید یو کاندې د پوری ود یو کاندې نه الا کو ولام مگر مو کر شو دی له پای باندې نیک عمل لید یو مولا وا سر ما کو یو امرو د پات بدر دی تعالی خسته دا چې حکومت کی قدم په قدم جر دوه پیغمبر رسو کې کا بس وای ته د اجر د اجر دا کنه وای اجر د اجر اجر دین لوی اجر نشته د جهاد د لوی اجر نشته بیا ترغیب د جهاد و ما کان المؤمنون ان دی په کار په اړه مؤمنانو لیل فرو کاف چټول او دی جهاد لا ټول دینو سمانا ټول دینو دی چې چاته امیر وکم کو نه وي چې چاته امیر وکم نه کوي باندې لکه تبوک په موخه کې الله یو ټول نبی ته مې ټول به وي نو ټول وته دو فلاولا نفر من كل فرقه تو دلته دغه وکم مولا دې ته وته نه دې نه دې مومن الله چې دې جار لټول پدې او توي مولا بدر طالب بدر دغه کومولا لاره د مرشد الدین به خراب شي او که طالب مرشد الدین به خراب شي شیخ القران به شابت مولا سب کار خود خو کو ټول صورت په دې راګیدلو چې منافق زم په دیوانو شری جهاد نه کوي اته له خلاطره نه چې مولا ته به جهاد ندي امي به کوي جهاد نو امي به سپيږي د جهاد خپل اصول دي داغه اوس قاعده دي نو امي به سپيږي اميان به جهاد کوي مولان به صرف جمعه ساتي وي شاول بولې سيما تا خو زبردست خو نه دور راوستا حاصل دور راوستا فلانا فرم کل فرقت منهما دول نو دي یو ډالا منو دینا یو قوم من کل فرقت خیر و خیر ده هر یو قوم منو دینا مومنانا تو ای بات یو ډالا لیتا فقهو فی دین دوی فارش پواسی لکی پا دین کی مطلب داره چه کتول نی کنا چو ایلی بودو نو ده هر قوم ندی سا کتانو کورشی ده هر قوم ند نو ده جلال شی یو بجو با ده جهاد کن بل باغ امیر چې کوم یو په قران سنت وای دا به تا ته قران سنت خای دی تفقه وی دین نو ار د جهاد به کوي چې کوم دا دی وقی یعنی په خپل ته می فارغ به کې له تفقه وی دین دی به ما تلې قران سنت به دا امیر نه تکای ولی ذرو قوما ما ا دې فار چې وری قوم خپل کله چې واپس شي قوم ته خامخا د یوریږي دا به شو یعنی ټول دې نه دی خیر دی مثلا یو قوم چې هغه لس لا کرے آفوق لس لا کر سا جاتے دا ہر یو قوم نے سے کسان لڑ شی خودوانا دوانا دو آگئی بلا شی دو آگئی با انتا فوم آتی لکی دین بم دا کی او جہاد بم کی اس کا امیر چو ٹول با دی بیا با خود ٹول دی او کا ٹول تا ضرورت دی بلا سلاو کی اولاک تا ضرورت دی دو آگئی اولاک دی بیا دا ہر یو قوم نا لس قوم نا دا ہر یو قوم نا دی بیا لس لس برا کسان پکی لڑ شی دا سی صاحب ہے تو دیکھ وقت دو فائدی یو بڑے جی جہاد بابو کی زوان آنا ابل چی آتا پالچوٹے بہتا ملاوی گی امیر سے بہتا قرآن بیا نہیں او سنت بہتا بیا نہیں تو جی دیر تک بہتا سمیہ شتیر کی جو وفات رانی دو قرآن ہم زکر سنت ہم تو خپل قوم تا بیا جراشی ولی اون درو قوم ہم ازار نمو آدھے پار چی ہوئی رہی خپل قوم کل جو وفات شدیتا جو وفات راشی قرآن و سنت بیا گئی تا بیان کی دولتا بے جہاد ہم کری قرآن سنت بے مزہ کری تو امیر با سردی خام خواہ علم با سردی چاہو تا تا قرآن سنت کری چٹول جائلہ اللہ شہم سو قرآن سنت ازدہ کی یایو اللہ دین آمانو اس بیا دعوت جہاد ادھے کی شان خواہی چی جہاد بتا کم دانا شروع کے اے ایمان والو قاتل اللہ دین ایلونکم من الکفار جہاد کئی دا کتان تر چنیز دیوی تا تا تا کاتراننا اخامو او دی مومی دی فتا کسا خوالے اپوشی یقنان اللہ تر متقیان یعنی خپل جماعت پاک کا کم چستا جماعت تیرا کم نی کرا در کفار در خوی نری بکی دائی سر جانو کا دائی جاد سر ہے دائی جاد دائی جی گرد رکھ کر کو ولی یہ جو فی کم غیر تھا نبی اسلام تیرے اترتر گئی یعنی نبیو جاد کفارا والمنافقین وغلو علیم اتا نبی اسلام تیرے سختی پیو کا گردو نے اخکار رکھا دلتا مومنان تعالی ہوئی کہ گردو نے اخکار رکھا خپل جماعت پاک کئی نزدی شہر قرآن میں مردان ترانا ما نیچے موقع تر آتا کی جلسا وا امائی دا سرا ویدار قادرانی خلاف دا ویدار سکے ہوئی ویدار یوائی چی قادرانی کافر کرلتا امائی چی خرا ویدار لانا مطی مولا یا مولا و بیدتی نی اگر کتاب نکلو اگر نکلو با کتاب کے چې مقلد لنه دي په کار چې په قران سنت عملو کې دی به په فقه باندې عمل کوي قران ټول باندې عمل کوي په فقه باندې عمل کوي ویدلار هم په یو په صدورو کې پشپا غني مې غواغه ځکه چې دا ګور کې کتاب جيب کې واچو وچرانه و استیج ته وځو د بیت ما ته و داده په کوم نه راغی چې داده د دې څه ته کوم نه راغی خو بیا خوشاله شو چیر تم دا باغ انگا بن گئی دبرتان جلسہ مدلا اس سوئی بی بیا خوشال چ در دے کرا دے بس بیان کے مدلل ان ما وی چٹولی گا دا تا می نازب دل جلسے چیز بیان کو ویل وی چوک کر ویل وی چیز پکا دے ان بس سوئی ویل چوں دے ما دا یا توئی چے ولذین امنو خود بھی نواد مداوی قاتل الذين يلونكم الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين دا میوی اما چی رو تقدیر را جمع شی کنا چی قادرانی کافر تا تو کافر کو یوی چی آو اما چی ولی وی چی حدیث نمانی ما تیک شوا اوس په اوسه قران او ام نه منی او دې سمونه دي هغه هغه تاسو وي هغه غټ کافر دی دی بدی مولا رضا نه بلاس کې اوسه چې دا نه دا دې نو قران منی او دې سمونه دي دا ټوک تت جرم سے مائچ در اغلے ماں وی خان کو اس طرح اما گدار وش دا گورے دے وئی چھ مقلد با پا قرآن عمل لگے نا پا حدیث مانے دو اگا کو صرف دا حدیث نمون کر رہے آ کافر کوئی طرح سو دے کو در قرآن نمون کر دے وئی تش اپی قبارے ماں عمل کوئی جنگ جوڑ شا دے وئی تش آرہا ہوتے شیخ وی ماں دے تش آرہا ہوتے وی تش آرہا ہوتے تش آرہا وی جلسر وانا شا وی آر سر وانا شا لڑا دا اول خپل جماعت پاکا قادیانی کو کم ځای کې دی امامت چې اول د تر حساب کوي قادیانی کو پنجاب کې دی دی ورټی کې دی خو قرآن سره دواړه نشته هغه زړه د انکار کې به حدیث نه یو الذین آمنو و ایمان والو جنگ کوي دا کا تا سره چې دې زیوی تا کو کفارو نه اخامه ادمو می پتا سختی اپوشه یقین الله تعالی ده متقی چاہ دو اجازہ سختی کئی بمنا پی خان وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اکل چی راولی گلی شی یو سورت راولی گلی شی یعنی بیان شی نو بعد منا پی خان ناس ہوگی چی وائی کمی استانا زیاد کاغلا دی سورت ایمان زیاد کنی خکارے کا الگتا دیش بھی ایمان پا قرآن کی ایمان کی طاقت را دی نو چالے طاقت را دی تب ایمان کے جواب نو آت یا کتا نی چی ایمان را پا قرآن تو زیاد تیغی لینی خکارا کیا ایلا اثر دی ایمان ای جہاد تا تیر شی او دیوی خوشحالا خوشحالا وی او جہاد بکو فاما اللہ دیم فی قلوب مرد آر چاہ کتان چی بڑنو کرے مرد منافقات نو زیاد کیا نخکارا کیا ایلا پلیتی ایلا رسیم سرد پلیتو درڑو نوڑکی و پلیتی وا دو قرآن خلاب ہو دو جہاد خلاب ہو اگر والا خکارا کرا وما تو امرش دی پتا تیری دیوی کبر کون کی اولار اونا آنه گل دا منافقان دی چی دی پا گند که چولی چی پاره و کال کیا در یاد و دلا بیام دی توبی نو باسی نرا گز منافقان آونا دا ولا مید دا کرنه دی فند آخر اخری فایدا مام زنه صورتون او کل کراو لگلی چی صورت نو نظر بعدو نو گوری بعد منافقان بعدو تا اپی شارو گذات کی دونه نبر دی استاد را ته ګور یا وی لار ته مخامو ته اسه اوس په بل لار نور شي را نو دا شدي دیوال تر جوخ جوخ لار شي نو ما ته ډفته لچ را دی ما انا دیوال تر غل غل را شي دی دی نو او چې دی ما دا دیوال تر جوخ جوخ لار شي نو ما ته پته لګي نو دا تي استاد ته ګور نو بیا ته دا چې استاد ګور نه بیا مزو انا ته نظر باز ویلا باز وګوري باز منافقان باز تا اوایو بل بشارو حد عراق بنا حد از گول تاب تاب تاب استاد جو خیال نہیں کنا بچو ہی دیش نہیں دیا رہے نسو من سراب بیا او کشیگی بیا لڑ چی ان سراب کشی دو تو تو ہوئی اگا دیس کی جائے کان رسول اسلام یان سر پو یان سر پو یمینا و شمالا نسو مانا نبی اسلام با ان سراب سمانا چی کبی ده مخ ده خیتر ده مخ واره یا گستر ده دسم ده مخ واره یا پلا نه سرا مانت لو نبی رسان چه موز دو که نو چه موز بیو کرن پا باته نو یا با خیتر تروان شو ده کسی کورنه خیتر ده سر گستر ده ده مجد نبی که ده طول کورنه نبی رسان چه سور بی بیانوی ده این کورنه لگه دلو مجد نبی سرا او ده هر یو دروازه مجد نبی تا کلاوی ده نو کلا بیو بی بی سر نار کلا بلی سا کلا بلی سا نو یان سر پو یمینا و شمالا کله به خیتر ته دروازه دی پر چې کو دوی ته پر کرما دی پر نو دی به کله په دې طرف چورلی په دوسه نه باندې اگر په بل طرف بران چورلی نه اسراف دا باندې دا سو ما طرف بیا کشی کی دی لار شي طرف الله قلوب ما او خیر رو د الله د الهاق نه په دې جدا قوم چې نه فیږي او تلبی اعتبار فی غبر تا صلی الله لقد جاءكم رسول یقین راغله تاسو پیغمبر اعظم د جنس تاسو نه دی تاسو دی انسان دی تو ای نور نه تاسو مینات پته کوم عزیز علی دراغ لګي په باندې هغه تاسو ته تنګي گئی دی هغه کار نه کوي چې هغه سنت شي زبا ادم او تګران شي ګور هغه شل رکا تراوی په جمع ترکو نبی صاحب دریش په وګړه بیا بس کړه څه دیارې چې دا په دې باندې فرض شي بیا به کول شي نه اوس بولیانو خامخا فرض کړي تش اشل دوی فرض کړي بلکې ختم به کوي نو که بوډا دی او که ځوان دی او که بیمار ده کړو دی هر یو ولاړي نو که په داسې خو بس څه به کوي نه په هغه پوهېده په دې پوهېږي جومات کې ناست نو اتیا غشی فرد ختم کوی په خلکو باندې فرض کړه ترابی خصوصت دی کنه نو ده پکې ختم چې کوم فرض وکړو نو که ته کولې شي که نه شي کولې نو نبی ارسلام خو دې وجه ترابی مسلسل نه وي کړې چې په خلکو فرض شي ادې په ځان باندې ختم پکې فرض ترابی خو لا پرېږده نو هر یو کار در په خادای کې نبی ارسلام داسې نه وي کړی سوا خرافات دغه دا به ګران شو دا به سنت ګرځېدلو په غمونو کې نبی رحم د روپای دوی به درې مړه خیراتونه نه کړی دا غم راځي دا بیا سنت مقرر شو نو کم کار چې نبی رحم پرې دا ستا د خیر دی کم کار چې کړی ستا د خیر دی حریز علیکم ډیر یو سناک دی ستا په فائدو باندې بل موږ درو پر رحیم په منان باندې مهربان ډیر مهربان رو پر رحیم د الله صفات هم دي نبی رحم دي خدا جدا جدا حیثیت دي لکه سمیع او بصیر دا ذاتی پر تو مخلوقم دے پا جدائی سیت دے گو رہے دک کریں گے دلتا ہوں پا مومنان بان مربان دے دیر مربان دے فا ان تولا ہوں فاس کچھر دیوا اختل لسونتنا فا قل حد بی اللہ و اے کافی دے مالا اللہ کٹول لار دے لار شے گے مالا بستا ہوں لا الہ الا ہوں نیشتے بلا جتا بید اللہ نا چتا دا صورت دی وی دوی شوبه را ده چې دا ټول خلک ته تنه کړ شو دا دور سخت بیان چې ته کې تنه به خلک کړ شو نو فقل حسب الله وکافی دې مر الله ما چې دا بیان وکړ دا الله رضا الله میکړې ان شاء الله الله مال کافی شي لا اله الا الله نشه بلا جرو دې الله نه علی توکلت فدی الله باندې ځان سوارم او رب العرش العظیم او دا لاره مالک دار شوی نو مقصد د صورتو بیان دا غدری وړل چې دا غیر تعلق د میدان د جهاد سره دی دری هغه چې سره به جهاد کوي او یو هغه چې به جهاد کوي مشرکان ال کتاب منافقان دا دری هغه ډلې روبه دی چې سره به جهاد کوي یو ډل د مؤمنان دا چې به جهاد کوي صورت سلوری سی او لیسا تیشاتونو 28 پای کې د منافقان او اقسام دا غی احکام بیان شو او غی سر جنگ وج بیان شو دوی مئی سا آت نمبر 29 در 37 پورا فیقی دا احلی کتاب و سر جہاد بیان ہو ایسا دا پیزدو وج دا جہاد بی دا غی بیان ہو شو بیا آت نمبر 38 در 90 پر دا منافقان و احوال ہو فیقی دا غی دا جہاد طریقہ دا وچ دای گندو نخکارا کرا دای غدی 63 گندو نخکارا کرا اصلا نورم ایسا دا آیت نور نو یا تاخیر پورا پا دی که دا مومنان رو بیانو و لگ لگ پکنه منافقان را گده که منافقان را تا مومنان رو خواهی کنه تو پا دی که غدری قسم خالکو مومنان رو که یو مادوری دو نو اغای پا دا مجاید نه یو درجه کم دی بس لگه زور دی نسا که تیر شو دا یو درجه کمی ره او یو چکر دو مجاهدین دی چه اختیار دی او یو متقاتلین دی چې هغه د سستی وشي یعنی عقیده ټیکه ده جهاد ته تیار دي او کله کله سستی وشي دا هغه د درې وړو کولې بیان را وشه دې لکه چټیو کوي ولا سپټن بیا نورو